tényleg remekül. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Kimaradt egy hét reflektor. Balázs azóta meg ércelődik itt rajtam, nem örül semminek. De nem úgyis ércelődök rajtad. És amúgy sem örülök semminek. Jobban szolgál már az egészséged? Persze, nem látszik rajtam. De a hangodon. Úgy nézek ki, mint a kibaszott számkivetett. És a szakállad is hogy el? Hogy el, ja. Hát nem lehet mindenkinek ilyen megbaszó szakállal, mint neked. Igen, erotikus. Ezt a szót kerested, de ez is jó. Rokon értelmű szavak. Uh-huh. Nekem nincs otthon kókuszolaj, amivel kenegessen. Nekem se, szerintem mivel keneget. Mindenhány. Na, annyi van, hogy 80. adás, úgyhogy már csak egy 20-as, és kvázi jubilálunk. És szerintem azt meg kéne majd ünnepelni valahogy, ezt már mondtam korábban, de így egyre inkább közeledik ez. Te tartasz egy adást, én meg nagyon berugok addig. Na, mit szólsz hozzá? Lehet kombinálni is a kettőt. Lehet. Na, de mindegy. Úgyhogy most azon gondolkodom, hogy valahogy kéne ennek a százasnak valami nagyobb feneket keríteni, mert ha ezt kihagyjuk, akkor a következő ilyen nagy szám az már a 200-as lesz, és nem biztos, hogy én addig még századást várt. Nem biztos, hogy kibírok én még veled még századást. Mert aztán a 20-at sem fogadom meg 100%-kal. Nagyon kis hitű vagy. Zsoli és Predator Life, köszi szépen a szubot. Úgyhogy igen, az új Zeldáról majd egy pár szót fogunk szólni, és tudom, szenvedsz nagyon. Na, térjünk is rá arra, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Voltak azért ugye itt pirosbetűs ünnepek a játékiparban, erről majd hosszasabban fogunk értekezni a későbbiekben. Tényleg volt május elsője is, jó, hogy mondod. A munkaünnepe. Valahogy atált jött ki a Redfall is, majd erről lesz szó. Akkor mentem beteg állományba. Megünnepelted a munkaünnepét. Meg. Ó, Fátum, na, köszönjük szépen a gipszobokat. Fátum kivágott egyet Dominikusznak. Meg Homérhamnak, szegény Homérhamnak nem ment a stream, pedig itt próbáltam világgá kiabálni a megoldást, de senki sem hallgat rám. Egyre több ember viselkedik úgy, mint te, Balázs, nem érzed a felelősséget? Én érzem a felelősséget, túl sokat hagylak beszélni. Jó, na, mondjad. Csak gyorsan elszokol, amire, mert Topi mindig beszokta dobni a Forma 1-es topikokat ide a chatre. De minek? Discordon csináltunk külön szobát erre. Úgyhogy oda gyere nyugodtan, és akkor ott tudunk erről beszélgetni. Izoláltad az embereket? Nem, én csináltam, csak volt rá igény, úgyhogy most van autósportos szoba Discordon. Nagyon király. Na, akkor annak a három embernek, aki ez iránt érdeklődik, az kapott egy külön szobát. Milyen kurva, látod, mi nem szabunk izét résztvételi limitet ahhoz, hogy külön szobát lehessen csinálni. Úgyhogy, ha van két ember, aki szeretne beszélni a csillagok állásáról, csinálunk rá szobát. Vagy műsort. Na, mivel játszottál az elmúlt időszakban? Redfall szobai. Lázmérővel. Kaptál rendesen hőmérős kúpot? Ja, jó volt. Jó volt. Játékipar beadta. Nem voltam nagyon olyan állapotban, hogy rendkívül sokat tudjak videójátékozni. Befejeztem a Magecikert, ugye, amiről beszéltem az előző adásban, megcsináltam benne mindent, ami volt a játékban, hiszem 14-5 óra körül lett a végigjátszás, úgyhogy csak ismételni tudom magam, ajánlom mindenkinek a játékot, főleg ennyi pénzért, szerintem tuti kis játék, marhára szórakoztató, a megvalósítás viszonylag egyszerű, de tényleg felettébb szórakoztató volt. Majdnem elcsábultam, és megvettem a Survivor-t, de azért előtte megnéztem, hogy fut, illetve milyen problémák vannak vele, és úgy döntöttem, hogy én nem vagyok hajlandó teljes árat fizetni egy olyan játékért, ami még PlayStation-on fut a legjobban, de 30 000 forintért ne legyenek már ilyen problémák egy játékkal megjelenéskor. Figyeljétek, milyen igényes lett az ember, aki premierkor megvette a Forsaken-t. Mi? Forspoken-t. Nekem nincs meg a Forspoken. Nem azt vetted meg? Na. Akkor melyiket vetted meg? A Babylon's Fall-t vetted, ez nem premierkor. A Babylon's Fall, de az nem megjelenéskor, azt akkor, amikor már dobálták szarért, ugye? Ja, de a Jedi Fallen Order, Survivor az szar. A Jedi Fallen Order-t megvettem megjelenéskor, az ugyanúgy volt, hogy pénteki napon jelent meg, és vasárnapra kész volt a Platina trófea. A Survivor-rel viszont ki fogom várni az első leárazást, illetve még kipecselik. A Jump Force, igen. A Jump Force-t azt megjelenéskor megvettem, de az minden forintot megért. Igen. Bockó, köszi szépen a 25 hónapot. Jó. És ezen kívül volt még valami? Így játéktéren nem annyira, tehát most nagyon várom a Final Fantasy-t. Arról már hál' Istennek azért bőven jöttek információk. Én még azóta jött valami? Hát a múltkor volt a State of Play. Azt hiszem, hogy azóta jött valami, bocsánat. Nem, azóta nem. Hát szerintem, hogyha lesz valami még, nem tudom, hogy mennyire akarják besugasztani a PlayStation Showcase-be, ami majd lesz. Legalábbis nagyon úgy néz ki, hogy lesz, bár ugye hivatalosan még nincs meg erősítve. De azt nagyon várom, az egyelőre, amit láttam belőle, az elég jó. Illetve, ha jól vettem ki, nem igazán küzd teljesítmény problémákkal. Valószínűleg az is az oka, hogy ugye jó ideig csak PlayStation-ön lesz elérhető, és PlayStation 5-ön lesz elérhető. Uh-huh. Tehát, hogy tudták optimalizálni. Meg ugye arra az engine-nel már jöttek játékok, és azokkal sem volt különösebb gond. Én még PS4 Pro-n játszottam a 15-tel, uh-huh. és azon kívül, hogy rohacsokat töltött, teljesítmény problémái nem nagyon voltak. Kivéve talán annál, amikor azzal a hegyméretű teknőssel kellett verekedni, de hát az viszonylag érthető. Az opcionális volt. Ja. Úgyhogy, ja, azt nagyon várom, nyár végén majd ugye a Baldur's Gate-et. Most két hét múlva jön egy új Riot Forge-os játék. Mikor nem Baldur's Gate? Augusztus végén. Augusztus végén. Ja, az akkor még odébb van. Valamiért most az eset, hogy két hét múlva jön a Baldur's Gate. Nem. Két hét múlva jön egy újabb Riot Forge-os játék. Ja. Ez most egy ilyen oldalnézetes, roguelike-szerű. Arra a karakterre építik fel, amiknek az a képesség, hogy vissza tudja forgatni az időt. És egy ilyen puzzle platformerre kevert játékmenete lesz, egy elég stilizált grafikával. Nekem marhára tetszik. Nyilván ez is egy ilyen kisebb indie cím, vagy úgymond indie cím, ugye Riot Forge-on belül inkább ilyen kisebb címeknek van a megjelenése. Úgyhogy az, és akkor úgy gondoltam, hogy addig meg pótlom az előző Riot Forge-os játékot, aminek most nem fog eszembe jutni a neve. Mindegy, az, amit az Airship Syndicate rakott össze, ami ilyen körökre osztott harcrendszerrel működik. Hát én biztos nem fogok ebben kis... Ruined King. Úgyhogy azt. Ha jól tudom, benne is van PS Extra-ba, tehát még megvenni se kell. Úgyhogy azt fogom tolni, mondom, a Jedi-jal kivárok, Switch-em nincs, tehát az Zelda engem hál' Istennek nem érint, aztán meg a Final Fantasy. De ugye most egy kicsit ki is fog maradni, mert aki mondjuk múltkor nem követett minket, annak mondom most, hogy jövő héten szerintem lesz a Reflektor. Kéne legyen, igen. Szerintem megoldjuk, viszont az utáni héten én utazom el 5-6 napra, úgyhogy én a 26-ai, aztán 26 vagy 26 valahogy így, tehát két hét múlva adáson én nem leszek. Igen. Viszont ettől függetlenül lesz Reflektor, és ennyit még kikacsintok, hogy valamelyik korábbi adásunk alá jött kérésként, hogyha éppen Balázs valamikor nem ér rá, akkor, hogy ne maradjon ki a Reflektor, akkor lehetne nyugodtan egy vendégszereplő. Úgyhogy még nem leütött dolog, de nagyon valószínű, hogy amíg Balázs nem fog ráérni arra az egy péntek erejéig, addig Sasa fog beülni a helyedre. És akkor ki fogunk beszélni egy pár apróságot. Ennyi. Jó? Téged. Igen, egyébként, amit írtatok, ettől én is félek egy kicsit, mert ugye arról van szó, hogy a PlayStation Showcase-t arra a hétre teszik, amikor én pont nem leszek. Úgyhogy nagyon remélem, hogyha lesz, akkor nem a pénteki napon lesz, mert amíg csütörtök este lesz, azt még valahogy meg fogom tudni oldani. A pénteket azt nem, mert nem leszek itt, mert az országon belül sem. Ennyire az nem kéne utálnod velem műsort csinálni, hogy elmenekülsz, nem, hogy a határú túloldalára, de még tudom. Örülj neki, hogy most nem egy kontinensen megyek arrébb, csak két-három országban. Na, fejlődsz. Ja, igyekszem. Úgyhogy ezek voltak egy játékszinten. Pótoltam a filmek közül a Dungeons and Dragons-t. Az egyébként nem volt rossz. Túl sok embertől hallottam túl sok jót ahhoz, hogy úgy igazából tudjam élvezni. Mert nyilván az nagyon megemelte az elvárásaimat, de ez a Game Pass-ben jó lesz. Korrekt plusz, vagy korrekt film volt, egy pár szal is mosolyodtam rajta, egyébként szerintem egy egészen jó úgymond feldolgozás volt a fantasy léptéken azok közül, amik most érkeztek, szerintem nem volt rossz. Hú, Hát én meglepően sok játékkal játszottam az elmúlt időszakban. A javát a streameltem, és azon kívül sok mindenre nem volt időm. Ugye ezt láttátok, hogy a Mia and the Dragon Princess az kikerült. Kikerült a The Voidness, egy ilyen Early Access horror játék, ami hát egy kicsit nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Illetve ugye Jedi Survivor pörgött még, és most elkezdtem a Zelda-t, a Tears of the Kingdom-ot, amit streamelni nem tervezek, tesztet nem tervezek róla csinálni, de egyébként fölmerült bennem az, hogy egy zárt felületre csinálnék belőle egy pár szavas összegzőt, hogy körülbelül milyen. Uh-huh. És lerögzíteni belőle egy keveset, és ott azt fölraknám. Az a baj, hogy annyira genyó tud lenni a Nintendo, a Nintendo-s tartalmakkal, hogy nem merek kockáztatni ezzel YouTube-on. Ja, nem. Úgyhogy én a pincéből összettem a Switch-et, gyorsan csináltam rajta egy felvevésítést, és most azzal úgy el vagyok, nagyon-nagyon kellene az új Switch. Tehát szerintem ez a mostani, a Tears of the Kingdom világít rá leginkább arra, hogy ez a konzol most már a belső, tehát a belső címeknek sem elég. Tehát én korábban... Ez mondjuk már 4 évvel ezelőtt is így volt. Igen, csak tudod, nagyjából ez a kimondva kimondatlanul azért szoktuk képviselni azt az álláspontot, hogy egy vasnak az erejét azt mindig a belső stúdióknak kell leginkább megmutatni. Abszolút. Hiszen ők kapják meg először a hardvert, nekik van egyrészt presztízs értéke, másrészt az ő játékaik adják el a konzolt. Tehát sok szempontból. De mindenki gondolja így. Van, igen, beszélünk ma még erről. És amikor azt látod, hogy egy rettenetesen presztízs játék az ilyen minőségben fut, az szerintem egy eléggé égbe kiáltó üzenet arra, hogy most jött el az a pillanat, hogy ezzel a vassal valamit kezdeni kell. De látod, hogy nem érdekel senkit, és ez csak nagyon rövid, nem akarok túlságosan belemenni, de szerintem azért egy rövid kibeszélőt megér, mert külön nem fogunk az Zeldával foglalkozni. Nem. Hogy ugye kijöttek a tesztek, és hát egyöntetően 10/10 mindenhol. És valahol megértem. Nekem ezzel annyi problémám van csak, egyrészt, hogy nem akarom elvenni tőle, hogy jó játék, mert alapból nagyon erős alapokról építkezett, tehát hogy nyilvánvalóan igazából csak tovább kellett gondolni, picit megfűszerezni az előző részt, és akkor egy iszonyatosan jó játék született belőle. Ezt nem vitatom el semmiféleképpen. Itt inkább magával a pontozással van problémám, mert az, hogy mindenki úgy hozza le, hogy 10/10, és ugye általában ezek a pontok úgy épülnek fel, hogy mit tudom én, történet, grafika, stb., és akkor átlagolnak. Na most vannak elvitathatatlan érdemei az Zeldának, például a játékmenet, messze a legjobb ilyen szintéren. De nagyon kreatív dolgokat lehet benne csinálni, ezt jól csinálja a Nintendo. De a teljesítménygondok, és az, hogy egyébként egy kis teljesítményű hardwarehez van kötve, tehát a grafikát sem tudod felhúzni, az egekben lehet stilizáltan megcsinálni, de attól az még nem lesz szép átvitt értelembe. Hát igen, egy 10/10-es játékot azért nem így képzelünk el, mint a Zeldát. Tehát amikor azt mondod, hogy ha 10/10, ezt fordítsuk le magyarra, ezt tulajdonképpen a tökéletes jelenti. Igen, tehát minden szempontból a maximum. Tehát, hogy nem találsz rajta fogást, mert egészen egyszerűen tökéletes. Na most nem véletlenül nem szoktuk egyébként mi sem, így akár a műsorban, akár az Other World-en dobálni ezeket a jelzőket, hogy egy játék tökéletes, mert kibaszott ritka, hogy egy játék tökéletes lenne. Tehát szerintem nem nagyon találkoztunk eddig olyan játékkal, amire ez a jelző illene. Én talán 2 játékra tudnám ezt mondani, így az egész fennállása alatt, de ehhez például az kellett, hogy a technológia eljusson egy bizonyos szintre is, nem mellesleg. De az meg azért a Zelda tipikusan az, amire én nem használnám a tökéletes jelzőt. A játék, aminek ebből nincsen története. Tehát azt azért nem nevezném... Ezért majd mit kapsz? Tudom. Tehát azt azért nem nevezném történetnek, hogy mert hogy te vagy a hős, és mentsd meg a hercegnőt. Na most ezt ebből a premisszából lehetne már jó is. Igen, a Nintendo szereti ezt a történetet. Igen. Az, hogy vizuálisan olyan a játék, hogy jól néz ki, de ez nem egy 10/10-es látvány. Viszont kurva egy fán egyiket, ahogy te is mondtad, kurva egy fán vele játszani. Persze. És egyébként ebben nagyon sok szempontból megelőzi a konkurenciát, és én pont azért, mert szerintem ez inkább arra volt mutat rá, hogy nem az Zeldának a gondjaira, hanem a pontozási rendszernek a visszásságaira. Tehát hogyan helyezed el egy 10 pontos skálán a videójátékot, az adott videójátékot úgy, hogy az egy pont, amit kiosztasz rá, az reprezentatívan lefedje a látványt, a hangokat, az irányítást, a történetet. Tehát ez ugyanolyan listás lenne a 8 pontnál is, meg az 5 pontnál is, csak a 10-nél ugye azért van kisarkítva az egész, mert kihúztad ráadásul a topra. Igen. És azon a csúcson azért... Igen, meg tudod, azt is visszaestek érzem, hogy most már visszatérő jelleggel beszélünk arról, hogy úgy jelennek meg játékok, hogy szarul futnak. Ugye ez főleg PC-s probléma, de azért konzolon is, a jelen generációs konzolokon, a nagy konzolokon is azért van recegés, tehát a Jedi Survivor is 40 közeli FPS-sel fut például teljesítménymódban a PlayStation 5-ön. És ezt az összes tesztben kiemelik. Igen. Hozzáteszem jogosan egyébként, tehát hogy én is elmondtam, hogy egy teljes áru, főleg most már egy 70 dolláros, vagy 70 eurós nálunk játéknál, ez egy felrúgható hiba. És ez az első 70 dolláros játék a Nintendónak, és egyébként teljesítménye ugyanúgy szar. Uh-huh. Tehát, hogy nem akarom szépíteni, nyilván nem ez a fő szempontja a játéknak, meg nem ez alapján kell megítélni, csak amíg máshol ezt kiemelt dolonként kezelik itt, én ahogy olvasgattam a teszteket, így nagyon-nagyon elmennek mellette. Hogy ez így, ó, hát ott hányszor láttál olyat, hogy Nintendo játéknál ki van emelve, hogy szar a teljesítménye? Nem, ezt így Pokémonnál volt ilyen. És elment belőle 30 millió. Meg azért szoktak azért, de nyilván nem a presztízs játékoknál. Uh-huh. Tehát egy Máriót nem fognak ekézni azért, mert rosszul fut. Egy Zeldát nem fognak ekézni azért, mert rosszul fut. Vagy egy Donkey Kongot. De vagy de egy akkor Kirby-t. Jedi Survivor-t miért? Mert azt megéri mérni. Szerintem egyébként... Tudod mi van? Szerintem nincsen sportértéke igazából a Nintendo játékokat technikailag értékelni. Ez szerintem menet közben alakult így ki. És tudod mit? A lapos földesekkel konkurálva belemegyek egy konteós dologba. Tudod miért nem? Mert a Nintendo szépen fokozatosan hozzászoktatta az embereket ahhoz, hogy az ő játékaikat ne helyezzék egy platformra a konkurenciájéval. Ők pontosan tudják, hogy ők nem a technikára fektetik a hangsúlyt, hanem a gameplayre. Ezzel elérték azt, hogy egy Switch-el konkurálnak a másik kettő piac ellenében. Mondanánk, hogy nem, de valójában ők is 70 dollárért adnak egy játékot, ugyanúgy, ahogy a többiek. Ők a 70 dolláros árcédulára vadásznak. Mi van akkor, hogyha van egy hasonló konteó a háttérben, hogy azért adnak ki folyamatosan teljesítményproblémás játékokat, hogy az emberek szépen lassan kondicionálódjanak, hogy nincsenek tökéletesen futó játékok, és ez legyen a normál elvárás. Hogy hozzászoknak, hogy hát már hozzászokhattunk, hogy szarul jelennek meg a játékok, innentől kezdve, ha ez már nem triggereli az embereket, akkor nem is kell annyira lehet, javítani. Lehet, hogy az ipar is csak megy a Nintendo után. Szerintem egyébként ezekkel lehet példát mutatni. Gondold el, és ugye most pont nemrég volt rá egy példa, de gondold el, mondjuk kijön a csúcsú 2. Hm? Csak viszik tovább azokat az alapokat, amik megvannak, az azért egy elég jó játék lett, sőt szerintem az előző generációnak az egyik legjobb játéka. Abszolút. Beleraknak még egy csomó új tartalmat, játékmechanikát, stb., és fog futni mondjuk 15 frame-mel PlayStation 5 Pro-n. Amiatt szétszednék. Mert a Sony arra kondicionálta a saját vásárlóit, hogy nála a játékok, ők a klasszikus AAA-t képviseli. Ha beteszel egy Sony játékot a Sony konzolába, akkor neked körülbelül így a plafon közelében vannak az elvárásaid, mondhatjuk, hogy teljesen jogosan, mert erre vagy kondicionálva. Ha a makrokonzolán akarsz egy belsős játékot játszani, akkor örülsz, ha elindul. És igazából... Ez kondicionálva. A Nintendo nem vállalja túl magát. A játékai kinéznek, ahogy kinéznek, cserébe jól fogsz vele szórakozni. Te Mario Partit remélhetsz meg, Kirbyt, amit megeszik, annak fölveszi a tulajdonságait, meg a formáját. Ehhez nem kell nagy teljesítmény, ezt el tudja vinni a Switch is. Többet ne várjál, mert többet nem kapsz. De hogyha ezt a fajta kondicionálást a piac tudatosan alkalmazza, akkor simán el tudom képzelni ezek a performance problémák, ha nem is tudatosan kerülnek be, de tudatosan nem javítják. Oké, rendben van. Én viszont akkor egy dolgot szeretnék, és ezt csak szeretném. Mm. Valószínűleg nem így lesz, de ezt szeretném. Ugye most már a Steam Deck, illetve most legújabban a Asusnak a ROG Ally kézi konzola megmutatta, hogy komolyabb teljesítmény mellett is el lehet használható üzemidőt érni. Tehát 10-15 wattos fogyasztás mellett is. Ugye ezek skálázhatók, azt mondom, a ROG Ally akár 30 wattig is skálázható, de lehet ugye használni 10-15 watton, azért ott már egy 5-6 óra játékidőt tud biztosítani, ennél többet szerintem a Switch-e igen tud. Sose használtam annyiraig dokkolatlan állapotban. De hogy ezt így le lehet rakni az asztalra, és azért a utóbb említett eszköznek, ha csak a nyers számítási teljesítményét nézzük, azt hiszem az A1 chipsetnek valami 8 teraflop körüli teljesítménye van, ami már majdnem egy jelen generációs konzol, sőt a Series S-t nézzük, akkor konkrétan az. Milyen ijesztő ezt kimondani, basszus, vagy ezen csak ilyen rökönnyödök meg? Hát ugye ez csak a nyers számítási teljesítmény, tehát nagyon gyorsan megy ugye fel a technika, meg ahogy csökken a csíkszélesség, így alacsonyabb fogyasztás mellett is könnyebben elérhető nagyobb teljesítmény. Tehát a következő generáció Switchnél én már szeretnék egy nem csúcskategóriát. Nyilván. Tehát a mobil chipsetből sem egy csúcskategóriát, de legalább egy erős középkategóriát, ami nem 3 éves chipsetre alapul. Tudom, hogy ez is nagy kérés, mert a Nintendo-nál olyan árréssel dolgoznak, hogy nem véletlenül került be annó a Tegra sem, mert szarér húgyar jutottak hozzá nagyjából. Ugye az már egy akkor elavult chip volt. De nagyon szeretném, hogy tényleg egy ilyen középutat, hogy úgy, mert szerintem azzal már egy teljesen vállalható kategória lenne, és akkor ez az egy problémám is megszűnne, mert maga az eszköz tetszik, a játékok jók rá, az, hogy a kiadónak milyen a mentalitása, vagy a platformernek milyen a mentalitása a saját vásárlói felé, az egy másik probléma, de az egyébként jellemző mind a három konzol holderre. Csak másképpen, de ennyit szeretnék, hogy legalább egy ilyen középkategóriás chip. Most már az AMD-nek nagyon jó, hogyha váltanak architektúrát, ha ARM-en maradnak, nem tudom. Én egyébként látok benne rációt, hogy váltanak technológiát, mert akkor rá lehet fogni, hogy miért nem visszafele kompatibilis az eszköz, és miért kell megvenned a remasterelt verzióit a remasterelt verzióknak. Szerintem túl sokat vársz a Nintendo-t, nekik ez nem kell technológiai szintugrás. De megmondják máshogy? Nem adjuk ki azért. Mindegy, úgyhogy ennyit szeretnék, és ez visszaforgatva problémát, tehát nekem ennyi a problémám a mostani Zeldával is, hogy nem is a játékkal van bajom, az értékelési rendszerrel. Tehát én hiszem, azt mindenkinek tetszik, meg nagyon jó a játék, valószínűleg el fogja vinni az összes évjáték a díjat, mert a soros Zelda az szokta. Meg kell sorosozni. Tudod egyébként a pontozási rendszernél, hogy hol ütközik ki a másik probléma? Vegyük a spektrum másik oldalát. Fogunk ma beszélni a Redfallról, de csak egy érintőlegesen egy picire. Azért most a Redfall egy eléggé csúnya példája annak, hogy milyen állapotban lehet megjeleníteni meg játék teljes, teljes áru játékokat. Igen. Na de az sem ment nagyon 60 pont alá metán. Hát jó, de a 60 az azért már az a működik. Ja, jó. De érted, tehát a 60 az új 10, vagy mi az Isten? Nem. Tehát itt egy olyan... Elindul. Tóti nagyon szépen köszi a 14 hónapot. Elindul, valahogy működik, azért van benne tartalom, az már 50-60 pont. De ez nem szánalmas? Tehát ez olyan, mintha azt mondanád, hogy fú, itt van például ez a The Voidness, ez az egy személyes játék, egyedül csinálta a csávó, és akkor azt mondod, hogy már azért 60 pont, mert a csávó tudja használni a Unity-t. Figyelj, ez olyan, mint az iskolázi osztályzatoknál, hogy mit tudom én, hogy kettest ugye 50-60% fölött szokták kapni, és az az elégséges, nem? Ebben így nem gondoltam bele, de... Ja, így mondjuk van logika benne, persze. Csak hogy akkor fölmerül az a kérdés, akkor mi a szarnak tartjuk az alsó 50 sávot? 50 pontos sávot. Azért, mert bizonyos szempontokból lehet. Tehát ha valami úgy néz ki, mint a Cruelty Squad, arra lehet 2 pontot adni. De ez nem olyan érted, mint... Grafikailag. És az sem... Egyébként megnézed Steamen, annak kurva jó értékelése van. Hát a Cruelty Squad az kurva jó játék is. Nem emlékszem, milyen jó játék. Megjobb játékok egyike. Valaha készült egyik játék. Jó. Figyeljetek, sorozatokban most nem fogunk belemenni, mert szerintem nem néztünk nagyon sorozatokat, én ugye folytattam. Nem nagyon volt. Nem nagyon. Hát én a Yellowstone-t folytattam, de arról nincs nagyon mit mondani. Én örültem, bejelentették, hogy lesz animációs sorozat a Babylonból. A Babylon 5-ből készül. De végre valaminek örültél. Én ilyen dolgoknak tudok örülni. Jó, ráforduljunk a hírekre? Hát tehát ha nagyon nincs mondani való továbbra sem, akkor... Nekem van, csak azok a hírekhez kötődnek. Igen, miért olvastad őket? Nagyon sok hírről lesz szó, úgyhogy hosszú lesz a mai adás, remélem minél többen kitartóak lesztek és itt maradtok. Lehet, hogy lesz közbeiktatva egy szünet, ezen ne lepődjön meg majd senki. Remélem itt maradtak a végéig, mert baromi sok érdekességről fogunk beszélni. Hát két hét telt el. És... Bár pont azt beszéltük, hogy a legtöbb dolog múlt héten történt, a héten meg azért nagyon sok minden nem. Igen. Jó, szokás szerint Sony blokkkal kezdünk. PlayStation Plus. Apró fejlemény. Így gondolkodtam azon, hogy ugye most levonta tőlem az éves PlayStation Plus díjat a rendszer. Ugye ez úgy működik, hogy folyamatosan megújítja magát. Ha csak ki nem kapcsolod, igen. Nem ártott volna. Na mindegy. 36 ezer forint repült ki az ablakon. Miért a prémiumra volt előfizetve? Úgy voltam, hogy vele, hogyha már lúd legyen kövér, csak azért úgy mégiscsak mellbevágott, hogy 36 ezer most így hó közepén. És így gondolkodtam azon, hogy alapvetően lehet, hogy érdemes lenne jövő héten akkor nekifutni és összeszedni egy ilyen gondolatcsokrot, hogy mennyire vagyunk elégedettek magával a szolgáltatással, de egy ilyen felvezető gondolatébresztőként azért úgy bedobnám, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy most megérte ezt a 36-ot kiadni. Sőt, én azon is agyalok, hogy lehet, hogy fel fogom hívni a PlayStation egy felszolgálatot, és jelzem, hogy ezt rifándolnám elnézést. Azért nem is kapcsoltam be a PlayStation-t, most nehogy azt mondják, hogy látták, hogy be volt kapcsolva, tehát végül is használtam közvetve a PlayStation Plus-t, tehát már nem tudják rifándolni, mert használt ez a 36 ezres pak már. Nem tudom, te hogy vagy ezzel a kérdéssel. Én mondtam neked, hogy ugye én azt hiszem június végén, vagy július elején fizettem elő egy évre, amit pedig fogok csinálni, az, hogy le fogom most mondani. Bocsánat. Oké, NBA. Le fogom mondani, amint lejár, és ilyen PlayStation Plus-os akció keretében, amikor vannak ezek a 20-25%-os akciók az éves előfizetésre, akkor ott fogom megvenni, de már csak az extra tiert. Semmi értelme a prémiumnak. Most már nyugodt szívvel kimerem mondani, hogy az égvilágon semmi értelme a prémiumot előfizetni. Pont kint adás előtt beszéltük, ott vetettem fel neked, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltak ez a gondolathoz, úgy itt Twitch-en, mint majd YouTube-on, vagy Spotify-n, vagy bárhol hallgatjátok ezt az adást, hogy kicsit hasonló tünete van ennek az egésznek, mint a VOD szolgáltatásoknál, legalábbis magamon ezt tapasztaltam. Uh-huh. Hogy például mondjuk ott a mondjuk egy Netflix előfizetés. Nem voltál még Netflix előfizető, most készülnél rá előfizetni. Életedben először. Uh-huh. És akkor azt mondod, hogy lecsapod az asztalra mondjuk a havi előfizetést. Mondjuk 2 hónapig fizeted. De akkor nagy kanállal, tudod, 5000 forintért, akkor minden tartalmat fogyasztok, mindent, igen, amit csak én. És abban a 2 hónapban te 5000 forintért elfogyasztasz 20-30 ezer forintnyi tartalmat, mondjuk. De a harmadik hónapban már nem. A negyedik hónapban még annyit sem. Aztán ez is szépen apad, és amikor eljutsz az első év végére, akkor azt veszed észre már, hogy ugyanazért a havidíjért alkalmasint már csak hetente egyszer nézel fel a Netflixre. Végig görgeted, majd nyugtázod, hogy semmi nincs, ami érdekelne. És szerintem ez egy VOD szolgáltatói probléma, mert én ugyanezt érzem például a Game Pass-nél is, és hasonlót érzek kicsit a PlayStation Plus-nál is. Hogy hiába van ott az archívum, hiába van ott tényleg a frissülő library, ugye hétről hétre beszélünk arról, hogy tényleg jönnek be az új tartalmak, de ezek nem azok a játékok, amikre azt mondom, hogy olyan nagyon-nagyon kellenének és érdekelnének, mert a nagy részét már behabzsoltam az első fél évben. Megnálad egy kicsit máshogy is működik, tehát mivel ugye itt idővel kerülnek be a játékok, te meg ugye mindig játszol az új megjelenésekkel, tehát számodra nem tudom, mennyi értelme van, mert maximum olyan címekkel fogsz játszani, ami valami miatt kimaradt. Tehát ami előrevetíti azt, hogy ez nem AAA megjelenés volt, mert azokat azért ki szoktad próbálni. Valóban viszont ebbe a listába ritkán kerülnek be olyan AAA játékok, amik mondjuk nem, most pont fogunk beszélni a májusi extra kínálatról, tehát ebben azért olyan játékok vannak, amik azért már bőven pörögtek, szerintem a PlayStation listában is benne voltak már többször egymás után. És mint például a busz szimulátor. Például. Az nem tudom, benne volt-e. De na mindegy, csak ez így felmerült bennem, kíváncsi vagyok, hogy visszanyúltak ehhez. Én most pillanatnyilag úgy érzem, hogy amikor bejött ez a 3 tíres rendszer, nem éreztem soknak a 36 ezret. Úgy voltam, hogy egy évig basszus, jön egy kaza a játék, szerintem megéri. Most soknak érzem a 36 ezret. de kíváncsi vagyok, hogy ti mondjuk hogyan viszonyultak ugye ez a kérdéshez. Ezt így itt hagyom, hogy így pattogjon a levegőben, mint gondolatindító téma. De akkor térjünk is rá az extra... Ha belegondolsz, ez is így egybe tűnik soknak, mert ha azt lebontod, akkor az havi 3000 forint. Én szerintem pont most fogok egy ilyen öntisztulást végezni, mert a Netflixet, ezt már nem tudom, minek tartogatom már, szerintem egy éve le kellett volna mondani. Akkor semmit nem nézek rajta körülbelül. A család szokott néha, de ők is egyre kevesebbet. És most, hogy nekiáll a Netflix geciskedni a bejelentkezésekkel, na nálam mint most el is ásták munkat, meg ugye a legdrágább. Az HBO Max elásta magát a fizes most elő, és akkor a végtelenségig ennyibe fog kerülni. Aha, csak lelőjük a szolgáltatást egy éven belül. Majd leszajött egy másik, úgyhogy az is szotyi. Hmm. Meg azon is körülbelül megnéztem a Trónok harcát, az csá, meg a Peacemakert. Ennyit fogyasztottam onnan. Úgyhogy marad a Disney. Már mostanában oda is csak cringe-elni járok körülbelül, de az még úgy nagyjából frissülget. Hmm. Belenéztem ebbe a Sky Showtime-ba, hát annyira nem friss a kínálata, hogy így és az is valami 2100 forint, tehát így nem. A Prime az marad, az szerintem a stoppon megéri, tehát az, hogy 890 forintért megkapod az Amazon Prime-ot, vagy a Prime videót, és a Amazon Gaming Prime-ot is, hát az best buy, tehát, hogy azt így... Hát nem tudom, Amazon Prime az én azt vettem észre, hogy szerintem az ilyen negyed évente frissül valamivel. Tehát ez az HBO Max-szal konkurálhatna egyébként. Igen, de egyébként azon van egy csomó minden, ami máshol nincs, és úgy érdekelne. Magyar tartalom kevés van, nem is nagyon fogyasztok magyarul tartalmat. De ugye nekem azzal, hogy mellé a Prime Gaming-et is hozzácsapják, ja, úgy ennyi pénzért, ne viccelj, az teljesen jó. Úgyhogy az marad. Apple TV-n gondolkozom. Az kicsit elbasztam, mert a telefonhoz, meg a tévéhez is adtak nem tudom hány hónapot, és egyiket se aktiválta. Mi megteheted? Nem, már nem. Ja, ez lejárt? Ja, jó. Azt nem, hogy bármikor aktiváltak, akkor 3 hónapig volt. De 3 vagy 6 hónapig, nem is tudom mi, de onnan is megnéztem a Tetriszt, és így ennyi volt. Hát most ez a szájló állítólag. Minden most nem ebbe akarunk belemenni, mert nem ezért hallgattok minket. Ja. Úgyhogy ha már belekezdtünk a PlayStation Plus-ba, akkor beszéljünk egy Crunchyroll sem marad, mert a... Ha nem VPN-nel használod, akkor lószár nincs rajta. Tudok egy jó VPN szolgáltat. Igen. Légy szíves. Jó. Na jó, PlayStation Plus Extra. Megvan a májusi megjelenések listája. Egy egész tekintélyes lista kerül be az extra. 19 cím. 19 játékos lesznek köztük Day One release-ek. Most igazat kell adnom Balázsnak, mert hogy tényleg egyre inkább úgy néz ki, hogy az extrát éri meg behúzni, ha az ember már mindenképpen előfizet valamire. Úgyhogy szerintem át is adnám a szót. Ja, ugye az egy a úgymond legnagyobb cím, ami érkezik bele, és ami szerintem már többször említettük, hogy kvázi ez hiányzott belőle eddig a jelen generációs címek közül, mert most már lassan tényleg ott tartunk, hogy a PS Extra-ba gyakorlatilag a God of War-on kívül bekerült minden, ami jelen generációs. Ez ugye a Ratchet & Clank Rift Apart, ez fog beleérkezni. Ami szerintem egy meglepően jó cím volt. Kisebb megjelenés volt ugye annó, nyitó cím. Nyitó cím 8 hónappal a konzol megjelenése után, de az egy nagyon kellemes kis játék, mindenkinek tudom ajánlani, szerintem marha jól is néz ki, meg ilyen akcióplatformer téren a Ratchet & Clank az mindig jól működött, az Insomniac az mindig jól összerakta. Az egy jó játék. Úgyhogy azt, hogyha van rá lehetőségetek, azt próbáljátok majd ki. Jön a Humanity, ami megjelenés napján bekerül, ugye ez a kutyával terelgetjük a kockákon az embereknek a lelkét, vagy nem is tudom mi, egy ilyen... Egy leminges játék. Egy lemings jellegű játék. Érdekesnek tűnik, pénzt biztos nem adnék érte, de így lehet, hogy ki fogom próbálni, mert jó pofának tűnt maga a játékmenet. Jön a Watch Dogs Legion, ami szerintem egy egészen jó sikerült cím volt, te kifejezetten szeretted. Szerintem tök jó. Úgyhogy az is bekerül. A Dishonored-nek bekerül a második része, illetve a Death of the Outsider, az is ugye Dishonored, az nem tudom, DLC volt talán? Vagy? Standalone DLC. Ugye az Sakuna of Rice and Ruin, fogalmam sincs, ez micsoda, de biztos jó. belepakolják az összes létező Tomb Raider-t az újak, a új generációsok közül, tehát bekerül a Tomb Raider Definitive Edition, a Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration és a Shadow of the Tomb Raider is, úgyhogy aki eddig valamilyen oknál fogva nem próbálta ki a Tomb Raider-eket, az most megteheti az összes résszel. Bekerül a Bus Simulator 2021 a következő megálló. Tényleg az a neve. Látom, de... Ez ilyen már. Az nagyon menő. Úgyhogy mehettek buszt vezetni. És megint jön egy csomó Bethesda cím. Legalábbis kettő mindenképpen. Evil Within 2 jön, jön a Wolfenstein Youngblood, jön a Timesia, ami szintén egy nem túl régi megjelenés, ez egy Souls-like játék. Azt hiszem ebben kell azzal a varjumaszkos csávúval a mászkálni. Egy kisebb indie cím volt, de nem, nem volt rossz. Jön a Rain World, a Lake, a Conan Exiles, Rune Factory 4, Story of Seasons, Friends of Mineral Town, ezt nem tudom micsoda. Úgyhogy ezek a címek jönnek. Most mit állítottál? Ráállítom jobbanás. Szuper. Ugye 19 játék jön, mint láthatjátok, lesz benne azért bőven nagyobb megjelenés is. Én úgy veszem észre, hogy most már megint hónapról hónapra az extra kínálat az egészen korrekt módon frissül. Igen, ellentétben sajnos a prémiummal. Egyébként az is jó dolgok szoktak kerülni, ugye legutóbb került be például a Battlefield 2042, ami tudjuk, hogy egy véleményes megjelenés volt, de azért az, hogy így kvázi előfizetőknek oda dobják, hogy lehet vele játszani, az szerintem egy bőven korrekt deal. Hozzáteszem egyébként, hogy ahhoz képest, mert fogunk beszélni az EA meg az Xbox relációjáról, de érdekes, hogy az Xbox library-be mégsem került be a Game Pass-be, ebbe meg berakták azért egy hónapra. Csak mondom. Na mindegy, szóval prémiumba viszont bekerül a Blade Dancer Lineage of Light. Ez egy PSP-s játék, ennek van valami közel a Lineage MMO-hoz? Nincs. Nincs? Jó, nem tudom. Nincs, tehát nincs. Belenéztem egyébként így a hírek előtt, hogy körülbelül mik ezek a játékok, tehát nem ez az a játék, amiért én rohannék előfizetni PlayStation Premium-ra. De most akarod lemondani. Ja. Aztán Ghostbusters The Video Game Remastered, ez is most be fog kerülni. Aztán a Pursuit Force, ez szintén valami PSP-s akciójáték. És a Siphon Filter Logan's Shadow, ez is egy PSP-s játék. Amíg ez az egyik legmagasabbra értéket PSP-s cím. Na, akkor legalább megtudhatjátok, hogy miért. Nekem egy letöltést sem fog megérni. Történetesen ezek a játékok engem nem érdekelnek. Talán még a Ghostbusters az, aminek esetleg adnék esélyt, de ennyire meg szerintem nem fogok unatkozni, mert jön a Gollum játék, majd azzal fogom elütni. Ez nem valamikor novemberben jön? Azt most jön májusban. Jön, már ilyen jó haladnak vele? Kész van. Tavaly volt szó novemberről. Ja, hogy ez tavaly november volt. Ja, igen. Nem csak azóta ezzel. Azóta eltelt egy év. Azóta jól összerakták a játékot. Igen. Senkit nem érdekel az a játék. Én izgulok. Ki a tökem akar Gollumban játszani. Ja, és akkor... Hát, ha belecsaszik ez... valamelyik ez a szolgáltatásba. Azt már bejelentették volna. Tényleg? Lehet, hogy most nézik meg az előrendeléseket, ami nincs. Jó, és még egy apróság, hogy ugye van a PlayStation Plus Premiumnak egy trial szolgáltatása, ugye, hogy ki lehet próbálni egy korlátozott ideig a játékot, ami ugye nem a demo, hanem egy trial. Ezt majd írjátok már meg itt chaten, meg majd mehet a videó alá is, hogy ezt a szolgáltatást ezt használja bárki? Én nem tudom, de én elgondolkodtam, hogy mondtam, hogy a Sonic Frontiers-t azt én egyébként kipróbálnám, mint játékot, és a Sonic Frontiers is benne van a trial-be, de egyszerűen nem visz rá a lélek, hogy nekiálljak trial-t használni. Valamiért én engem annyira nem is az a taszít a gondot, hanem inkább csak hidegen hagy. Uh-huh. De annyira hidegen hagy, hogy mondom, hogy még egy olyan játék a kapcsolatban is, ami érdekel, nem visz rá a lélek. A Sonicról egyébként most volt pont a hír, hogy a legnagyobb példány számban eladott Sonic játék lett. A Frontiers. Még nem volt magasan a nőt. De hát a következőt már jobban összerakják, mert azért ott textúra poppinnál meg ilyen jellegű dolgokkal volt, azért rendesen probléma, de korrekt, korrekt volt. Ha? Főleg az képest, hogy az valahol a God of War környékén jelent meg. Igen. Két héttel előtte, vagy valami ilyesmi. Viccel, nem sokkal előtte. Konkrétan nem sokkal, hát lehet, hogy max egy héttel előtte. Még röhögtünk is azon, hogy megfutamították a Skyler Boss, de Sonic a Sonic az, nem szárta össze magát. De sikeres is lehet, figyeljen. Úgyhogy bejött. Akkor érveltünk amellett, tudod, hogy a PlayStation-re biztos nem fognak eladni a darabot, de az összes többi platformon még fogyhat ettől. Ezek szerint bejött. Ja. Hát a PlayStation-re sokat eladtak. Meg Switch-re szerintem rengeteget. Na, úgyhogy tudjatok erről, illetve ugye a trial-be ezt mondtam, a trial-ra elkezdtem mondani, csak aztán a játékot nem mondtam, csak a, ne csak a trial-ről többet beszéltünk, mint arról a végeredményben, mi kerül a trial-be. Ez a Weird West nevű ilyen felülnézetes, ilyen top-down akciójáték, ez egy devolveres cucc, Devolver Digital, tehát nem kell túl sokat várni tőle, de egyébként baromi pozitív visszajelzések vannak vele kapcsolatban. Egy trial-t megérhet annak, akit ez foglalkoztat. Ezek kerülnek be májusban, amiről tudunk. Oszt ennyi. Most ezt nem érzem annyira acélosnak, mint ami múlt hónapban volt, nem? Már sem emlékszem, mi volt múlt hónapban. Mondjuk ez is igaz. Nem volt annyira jó, mint múlt hónapban. Miért mi volt múlt hónapban? Nem tudom, de biztos jobb volt. Nem vagyok, holnap még szomorú lesz. A fő, hogy keseregjünk. Te akarsz keseregni. Na. Te vagy egy negatív. Most, hogy befejeztük a PlayStation Plus-os blokkot, akkor beszéljünk arról, hogy PlayStation Showcase, erről viszont beszéltünk már két héttel ezelőtt, is. Hogy nagyon-nagyon körvonalazódni látszik a Sony-nak az eseménye, és egyre biztosabbnak tűnik, hogy tényleg nem fogja megverni az E3 után tátongó űrt, hanem lényegesen előtte fogják megrendezni, méghozzá most májusban. Jól értesült a Jeff Grubbunk, úgy tudja, hogy a május 25-i? Két hét múlva. Hogy a május 25-i héten fogja a Sony megtartani ezt az eseményt. És hát drukkolunk, mert ha mezlink van, és úgy tudják bemutatni, hogy ez ne csütörtök késő estére legyen pozícionálva, akkor Balázs is itt tud lenni a közvetítésen. És akkor együtt tudjuk átélni az izgalmakat. Szerintem múltkor már átmentünk azon, hogy körülbelül mikre számíthatunk, de megint egyre magasabbra kerül a léc, és egyre nagyobb a tét. Nagyon sokat várnak, és nagyon sokan várnak komoly bejelentéseket, meg ugye hát PlayStation Showcase nem szokott minden évben lenni. Hát, de úgy, régen úgy volt. Igen, csak régen azért, úgy volt, csak azóta úgy döntöttek, hogy hát két évente vagy. Jó lesz az. De most szóval én úgy gondolom, hogy azért itt pont azért, mert mostanában nagyon-nagyon hiányoznak. Én úgy gondolom, hogy egy évvel a tervezett félgenerációs váltás előtt egy ilyen showcase-nek, hát én bemerem tippelni, bár nagyon nagy óhaj, hogy úgy kijelölhetné a csapást a generáció végéig. Hogy körülbelül milyen játékokat akar a Sony rajtvonalhoz állítani. Hát figyelj, mennyi 7 év szokott lenni általában egy konzolgeneráció? Hát annak már bőven a felénél vagyunk. Felénél leszünk lassan. Ugye most már tudjuk, hogy nagyon elhúzódnak a fejlesztések, tehát oké, hogy a nagyobb stúdiók ugye még az előző generáció végén elkezdték a játékaikat fejleszgetni, de abból már akárhogy is számolom, maximum nagyon szűkösen jön ki mondjuk 2 megjelenés. Tehát én úgy gondolom, hogy 25 végével bezárólag, ami meg fog jelenni majd, vagy ami készül, azt itt most meg kéne mutatni. Tehát meghozzá mozgásban. Igen. Hát az, hogy mozgásban vagy nem mozgásban, nekem az is jó, hogyha mondjuk a felét, tehát mondjuk azt mondják, hogy figyelj, ez a 8 játék fog kijönni az elkövetkezendő másfél-két évben. Ugye azt már nagyjából tudjuk, hogy idén mi jön ki. Tehát idén a Sony-tól még áttételesen a Sony-tól ugye jön a Final Fantasy, ugye a Square cím lesz, csak exkluzív, meg a Spider-Man. Az nem a Sony-tól jön, az a Sony-nak jön. Az a Sony-nak jön. Meg ugye a Pókember 2. Tehát itt a 24-25-et kéne megmutatni. Igen, még igazából ez már le van ütve igazából ez az év. Bár még nem biztos, mert azok közül, amik a Sony-nak jönnek, azok közül még lehetnek meglepetések. Egyébként Torizia nagyon szépen köszi a 2 hónapot. Például szeretném látni a Pragmatát. Na hát azt szerintem nem fogod látni, sőt én kurvára meglepődnék, ha a Pragmata projekt még létezne. De a Pragmatának tavaly kellett volna megjelennie. Meg azt nem a Sony-tól fogod látni szerintem, hanem a Capcom-tól. Az Capcom. Meg nem tart sót, úgyhogy ennyi volt. Hát csak hogy a bemutatója is az Sony Showcase-en volt az első bemutatója. Nekem gyanús egyébként a Capcomnak a játékai közül leginkább azok mennek kurvára, amik már bejáratott brendek. Tehát vagy a Resident Evil remake-ek, vagy a Monster Hunter. Mondjuk a Reziket is, a Rezi 7 meg a Rezi 8 is PS Showcase-en ment ki. Ja, mondjuk jogos. Egyébként de érik már a Resident Evil 8-nak a leleplezése, nem? Az már meg is jelent, Zoli. Bocs, 9. Hol van? miért érne? Hát mikor? Nincs fél éve, hogy kiadták azt a nagyobb DLC pakkot a 8-hoz. Majd az szerintem az 5 remake-et hamarabb jelentik be. Változatlanul szerintem. Amilyen ütemben darálja a Capcom az elmúlt években a remake-eket. Code Veronica lesz az szerintem. Olvasd meg. Akkor végre játszhatsz vele, mert a nevén kívül nem tudsz róla semmit. Jó, tehát drukkoljunk, hogy vagy szerdán bármelyik nap, mert Balázs bármikor ráér, vagy csütörtökön, de ne késő este legyen ez a PlayStation Showcase, és akkor nagyon-nagyon... Igen, szerintem a bejelentés az valamikor vagy jövő hét végére, vagy az utáni hét elejére várható, mert a Sony azt szereti ilyen 4-5 nappal előtte bejelenteni ezeket a dolgokat. Nem köcsök, nem akarok lenni, de tudod, mi lesz? Szerintem azon a héten hétfőn. Akkor azon a héten hétfőn lehet. Az benne van. Dragon Quest 11. A Dragon Quest 11 már megjelent, a 12 jön most. Gyerekek, miért nem tudtok megjegyezni ilyen dolgokat? Ja, nem, utána kijavította magát. Hogy a számozott játékok mikor jelentek. Dragon Quest 12, azt én is adnám, mert ugye most már megjelenik az FF15, úgyhogy, vagy 16, vagy faszom, tudja már hanyadik. Na te se tudsz számolni, az meg milyen nap ez? És igen, a... mi is volt az? Urabarashi no Hono, a... Fires of Fate. Abból szeretnék én is látni, főleg mert azt mondják, hogy a harcrendszere az nagyon hajazni fog, ugye lecserélik a körökre osztott harcrendszert, és nagyon hajazni fog a Final Fantasy-ra. Úgyhogy egy Dragon Quest 12-t azt adnék bemutatót. Én simán kibírnám a nélkül. Azt gondoltam, mert te igénytelen vagy egy szempontból, úgyhogy kár beléd. No. Maradunk a Sony-nál, és kicsit triggereljük a PC-seket, jó? Jöttek számok, hogy mennyire éri meg a Sony-nak PC-re kiadni a játékait, és egyébként nominálisan nagyon szép számokat generáltak. Nem tudunk ekte számokat, de vonatkoztatni tudunk rá nagyjából. Az biztos, hogy megéri nekik. Tehát... Ugyan, ha jól tudom, ők 300 millió dollár bevételt vártak a PC-s részről, a PC szoftver eladásokból. Ugye 5 darab címet adtak ki, amiről tudunk. Ugye a Miles Morales jött ki, a Legacy of Thieves Collection, a Pokémon Remastered, a Returnal, meg a Last of Us remake, ami most jött ki az elmúlt egy évben. A God of War most jött ki? Nem, hát ez még régebben. Jó. Ugye ez az öt játék. És szerintem ezek közül a Returnalon kívül mindegyikből mehetett el ilyen 1 millió körüli eladás. Tehát, hogyha kiszámolgatod a 60 dollárra, 50 vagy 60 dollárért szokták ezeket árulgatni Steam-en, akkor nagyjából ott lehetnek. Ugye azt tudjuk, hogy 300 millió dollárt vártak a PC-s bevételben. Meg a Sackboy. Abból elment, hogy 3 darab, azt szerintem. Nem, azt nem szorom. De az a szegmens, ahova ez tartozik, az other, tehát az egyéb szegmens, mert ugye kijött a pénzügyi jelentés, az 2,5 milliárd dollár bevételt hozott. Most ebben nem csak a PC-s eladások számolnak, vagy számítanak bele, hanem a egyéb hardware eladások, tehát ami nem a konzol, hanem DualSense, PSVR, ilyen dolgok. Chargerek. Hát ez ilyen. Meg, igen. Mondjuk szerintem a nagy része ennek a DualSense. És ebbe egyébként besöpörték ebbe a 2,5 milliárdos bevételbe. Fontos, ez nem a profit, hanem ez a bevétel. Ez a bevétel. Tehát ebbe a 2,5 milliárdba akkor benne vannak a PC-s játékok, benne vannak a kiegészítők, a pólóbögrevekker, mindenféle ilyen cuccok, hanem akkor ez volt a 2,5 milliárd. Így van, így van. És akkor, hogy legyen viszonyítási alapotok, maga a szoftver eladás, ami a PlayStation szoftver eladás volt, az 6,5 milliárd dollár volt, az azért nem szar. A konzolom? Konzolom. Okay. Tehát ez, ami ekte PlayStation szoftver eladás volt, az 6,5 milliárd volt, illetve 8,3 milliárd dollár jött be a hardware eladásokból. Az mondjuk úgy nem szar. Az nem rossz. De erről beszéltünk többször is, hogy most nagyon szalad a PS5-nek a szekere, rendkívül sok megy el belőle. Majd később vissza fogok ezekre az adatokra hivatkozni, mert van egy másik téma, amiről majd fogunk beszélni, ez a újraárazott szoftvereknek az eladásai, hogy befolyásolták, és az ár, hogy befolyásolta az eladást, úgyhogy majd erre vissza fogok hivatkozni, csak érdekesnek találtam, hogy nagyon úgy néz ki, hogy azért megéri a Sony-nak PC-re is kiadni a játékokat. Én két dolgot szeretnék, így a jövőre nézve. Egyrészt, hogy tartsák meg ezt a jó szokásukat, és egyébként még bőven van a PlayStation Library-ben, nem csak erre a generációra, még az előző generációból is, rengeteg olyan játék, amit lehetne portolni PC-re, és szerintem örülnének nekik a PC-sek. A másik dolog pedig az, hogy mindezt úgy oldják meg, hogy ne Last of Us szintű átiratot kapjunk. Igen. Bár hogyha kondicionálják a vásárlókat, akkor jó úton haladnak. Hát, bár becsületükre legyen mondva, hogy a Last of Us folyamatosan kapta a patch-eket. Tehát abban a két hétben, amíg én próbáltam életre lehelni, meg végigjátszani azt a játékot, ott minden egyes alkalommal, amikor indítottam a játékot, mindig jött egy új patch. Nem javított semmit, de egyébként jöttek a patch-ek folyamatosan. Úgyhogy az kapott supportot rendesen. Én még annyit hozzátennék ehhez a 2,5 milliárdos bevételhez, hogy ezt egy picit azért árnyalja, pont adás előtt néztük meg, hogy a Warner, amikor hanyatt esett attól, hogy Hogwarts Legacy milyen eladásokat produkál, ők nem is annyira darabszámot kommunikáltak a játékból, hogy mennyit adtak el, hanem ők is bevételt, ami ebből a szempontból nekünk most érdekes, mert tudjuk hova tenni ezt a 2,5 milliárd dolláros bevételt, és a Hogwarts Legacy-ből ment el valamivel 1 milliárd dollár fölött úgy, hogy nem jött ki Prevgen konzolra, és tárgyi, tehát ebben az évben, néhány hónapon belül ment el belőle ennyi. Amiről lehet mondani, hogy Harry Potter franchise, nyilván annak van egy bevonzó ereje, és gravitál hát körülött egy rajongó csoport. Igen, ez több platform jelent meg. Igen, azért multiplatform bevétel, de szerintem kicsit segít kontextusba helyezni ezt a 2,5 milliárdot. Szerintem ez tipikusan az az érték, ami miatt a Sony, igen, amiről beszéltünk is, nem fog rálépni a párhuzamos megjelenés útjára, mert egészen egyszerűen... Ja, a párhuzamos megjelenés nem lesz. Tehát nem párzik ki, hogy mennyire erőltesse meg magát ebbe, meg szerintem jótékonyan lapátolták egybe ezt ehhez a 2,5 milliárdhoz, a PC-t, a kiegészítőket, meg a kutyafülét, minden szart, de ez arra viszont pont jó, hogy ezt ne fogják tartani, mert megéri. Hát ha megnézed, hogy elindultak ebbe az irányba az exkluzivitás terén is, tehát hogy most már kvázi beszéltünk arról, hogy a teljes exkluzivitás megszűnt. Nem nagyon találkozol majd innentől fogva olyan játékkal, ami csak és kizárólag konzolra lesz elérhető, és csak egy adott konzolra. Tehát Final Fantasy-k, meg hasonló címeknél is, ugye az új Final Fantasy-ről is arról beszélünk, hogy exkluzivitás, időleges exkluzivitás, és PC-re ugyanúgy fog jönni, és szerintem nagyjából ezt fogja csinálni a saját címeivel is a Sony, hogy kizúzom nektek PlayStation 5-re, itt van, játszatok egy évig, exkluzív, azt majd valamikor jön PC-re is. Az, hogy milyen lesz a port, azt majd meglátjuk. Én bízom benne azért, hogy nyilván ez nekik még fura kimondani, hogy új platform, de új platform, és hát mint láthatjuk, nem az összes csapatuk tud azonos minőségbe portolni. Ugye voltak jobban sikerült portok, voltak kevésbé jó sikerült portok, annyi legalább megengedett, hogy általában alacsonyabb áron jelennek meg ezek a játékok PC-re, illetve a másik, amit már elmondtam, nem csak a Sony címeknél, az összes többinél is, megjelenéskor ne vegyetek játékot, ha csak nem, mindenhonnan az jön vissza, hogy egyébként hibátlanul működik. Jó, mint az Elda. Nem, mint az Elda. De ugye ugyanez igaz, például a Jedi Survivor-re is, ami is kijött 70 dolláros áron, vállalhatatlan technikai közegben. Úgyhogy ugyanez a PlayStation címekre is igaz. Amikor kijön PC-re, ha tudtunk várni rá, vagy tudtatok várni rá éveket, amíg exkluzív volt, akkor az a 3 hónap, amíg kipecselik olyanra, hogy normálisan fusson, és még ne adj Isten kap egy Steam-es leárazást is, az szerintem még kibírható. Vagy akkor adja ki úgy a Sony, hogy ne legyen semmi probléma a porttal. Jó, hát ez igazából... Nem azt nem szoroztatod, mert addigra már a játék megtérült bőségesen. Egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy ja, persze. Alapvetően mit jelent az időleges exkluzivitás? Tehát ha szigorúan lefordítjuk, ez azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy az exkluzivitás itt leteltével kiadod bármire, hanem kiadhatod bármire. Na most, amikor azt mondod, hogy lekötsz egy fél éves exkluzív dílt mondjuk a Final Fantasy-re. Neked, mint a kiadónak, tehát mint a Square Enix-nek esetünkben, mit jelent ez? Hogy fél év múlva ugyanazt a csapatot ráállítod megint ugyanarra a játékra, hogy kódolják át az egészet, hogy PC-n is jól menjen. Mert vannak dedikált csapataik. Hát igen, de hogyha ez tényleg így lenne, akkor a Final Fantasy remake-et már rég kibaszták volna PC-re. De skin is van, nem? Szerintem nincs. Mi a FF7 remake az nem jött ki PC-re? Meglepne. Szerintem kijött. Akkor lehet, hogy ez pont egy rossz példa. Csak pont ez merült fel bennem, hogy igazából kint van a PC-n? Igen, mert emlékszem, hogy valami halálminimális grafikai beállítás voltak. Tényleg, volt is egy balhé ebből, hogy aztán a menüt lespórolták róla. Ja, vagy ilyen kutyaszar menü. Be tudtam menni a menübe, de nem volt benne semmilyen beállítás. Tényleg jogos basszus. Csak azon gondolkodtam, jó, de ez megint az a megúszás, tudod, hogy jó, akkor kiadjuk nektek PC-seknek, szevasz, akkor itt van. Mert ennél többet mi a szarnak fektessen bele? Neki az exkluzivitásból már megvan a bevétele, ő már jól járt. A Sony ez alatt az idő alatt már eladott belőle annyit, vagy ha megvették az ő platformjára annyira, hogy köszöni, ő már jól van. Akkor miért szopjanak azzal, hogy kiadják még PC-re is? Hát mert az, hogy plusz pénz. Mert valamennyi, igen, plusz pénz, de őszintén azért a mennyiségért megéri ezzel szórakozni. Minimális befektetéssel lehet pénzt keresni ott, úgyhogy igen. Igen, a setup menü esetben pontosan ezt mutatja, hogy ennyi az Square Enix volt. Igen, a Square Enix-nél. De a Square Enix. Mert a Sony aztán egyébként Square Enix-nek nem kell az exkluzív játékot kiadnia, hogy szarul portolja. Igen, csak hát a Sony is, hogy tudjuk pontosan, hogy az ő sem szakad meg, hogy a játékai tökéletesen fussanak PC-n. A Horizon megjelenése is egyébként egy tök jó útmutató lett volna. De a Horizon most már nagyon jó. Igen, csak azt kipecselték. Aztán most itt mindegyiket kipecselték, figyelj, utána a Days Gone is nagyon jól lett optimizálva később, ugyanez elmondható volt az Uncharted-ról is, mondjuk ott azt hiszem a Prevgen portot kapta meg a PC-t, de teljesen mindegy. Ugye most már rendbe hozzák a Last of Us-t, és ezért van, hogy nem kell megvenni, hogy megjelenik. Talán a God of War futott egyedül jól megjelenik. Csak képzeld, hogy egy ilyen állapotú játékot adnának ki a saját konzolokra. De azra nem fognak, mivel az eladások 95%-át az konzolon realizálják. Persze, ezért mondtam ezt, hogy igazából, ha azokon a felületeken, ahol a bevétel nagy részéről van szó, ott ezek rendben lesznek. Vagy legalábbis közelebb lesz a normálishoz, mint ott, ahonnan egyébként plusz pénzt remélnek legfeljebb az egészért. Én nem tartom valószínűnek egyébként, hogy ez jelentősen változni fog a jövőbe. Hozzáteszem egyébként, nem feltétlenül baj, mert így működik a piac. Blood Samurai írta, hogy ezt a séderezést kéne elfelejteni, az a baj, hogy ez nem megkerülhető. Olyankor, amikor dedikált hardware-ről portolsz olyanra, ami nem dedikált hardware, és ugye lehet ezer különböző dolog, akkor ezt nem, így nem lehet megoldani. Tudod, ez kicsit nekem olyan ez a séderezés, amikor így például a Last of Us-nál fönt pörög, a nyomorult user szeme előtt, mint hogyha nem is tudom, rendelsz valamit az étterembe, és előtted vágnák le a disznót. Tehát ezek olyan dolgok, amiket neked nem kéne látnod, neked nem is kéne értened, hogy mit jelent a séder. Igen, nézegetnéd az üres képernyőt egy órán keresztül. Igen, például, és akkor, hogy hát most ilyen komplájolok, meg nem tudom én mi, meg most számolom a textúr, és mindenféle ilyen szart így feldobálni, de neked nem ezért, hogy te egy user élményért fizetsz. És ehelyett ott pörög neked egy séder felirat, amiből nem érted, hogy mi történik, csak az, hogy nem tudsz miatta játszani. És ott vagy szerencsétlenként, így nézed, hogy valamit rosszul indítottál el, vagy valamit rosszul csináltál. Eddig nem voltak ilyenek, és most meg egy shader felirattal pörög egy loading animáció, és ott ülsz nézel, hogy ez most miért. Csak tudod, ez megint azok a problémák, hogy az összes többi játék is dolgozik shaderekkel, csak nem tolja ki eléd. És ezért rohadt idegesítő ez az egész, hogy miért nem tudja ezt az egészet valahogy a gépház belsejében letudni az egész hozzá, teszem normálisan. Mert az ott technológiailag nem így működik, Zoli. De pont így működik, hogy háttérben számolja ki ezeket, nem pedig elét pakolja ki azokat, hogy most akkor de, pont a és addig pont... mivel dolgozol? Addig mit játszol, amíg ezek nincsenek előre lekompájlolva, addig mit vársz, mi történik? Nem azt várom, hogy ne csinálja meg, azt várom, hogy ne fárasszon engem a hülyeségekkel, hogy ő most miért nem működik. Érted? Akkor mit csinálja helyette? Mondjuk töltsön be. De mit töltsön be? Nincsenek lekompájlolva a shaderek. Mit töltsön be neked? Bocsánat, rosszul fogalmazom. Működjön. Ja, jó. De az, hogy ilyenekkel nekiáll görcsölni egy játék, bocsánat, ennek működnie kellene. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy figyelj, megmutatom, hogy érdekel, hogy miért nem működik. Shaderek miatt, tessék. Bazd meg, kevés a memória? Vagy gyenge a videókártyám? Vagy mi a probléma? Mert, és most majdnem a laikus nézőpontból mondom, nekem a shader nem mond az égvilágon semmit. Mondd azt, hogy mit tudom én fordítva kötöttem be az USB kábelt a gépembe? Vagy mi az úristent csináltam eddig rosszul? De ne ilyeneket ilyenek legyenek kint, érted, hogy ott van a nyomorult és nem tud azért játszani, mert most éppen mondjuk a 8 a processzornak a 6 sávjából csak 4-et használ. Amíg a játék nem multiplatform megjelenés, hanem elsődlegesen konzol megjelenés, konzolra van optimalizálva, és a konzolra megírt játékot fogják portolni, és ez csak ezekben az esetekben igaz, addig ehhez szokjál hozzá, mert nem lesz máshogy. Ezt elfogadom, hogy emulálás esetében egy portolásnál nem. Pedig pontosan így működik a portolás. Szerintem neki nem így kéne működnie. Ja, szóval szerinted nem így kéne. De komolyan, tehát akkor mi értelme van? Mert beszéltük, hogy a PC-sek úgyis szopóágon vannak folyamatosan, bocs, de ez tényleg így van. De akkor is ez egy ilyen... Te mi lesz a következő szint? De komolyan, tehát a jövőben az lesz, hogy mit tudom, DOS parancsal kell elindítani a fájlokat, mert hogy nem teszel be, hogy tudom, ilyen hashtag, nem tudom milyen jelzőket, meg ilyen különböző kis kapcsolókat, akkor nem lesz hajlandó elindulni. És annyit fognám majd mondani, hogy hát mit kell ezen problémázni, 20 éve is így indultak el a játékok. Érted, mi a problémám? Tehát értem, ennek, hogy mi a problémát, hogy zavar, hogy csinálod valamit a játék, de írhatná azt is, hogy bocsi, akkor telepítek. Attól megnyugodna a lelked? Tehát, hogy... az enyém egyébként nem. Nem, én felbaszom magamat amúgy is dolgokon. Az mondjuk igaz. Na, szerintem ez a dugorjunk. Beszéljünk a szarblad. Ez nem fog változni. Beszéljünk a szar Bloodborne-ról. Ott van, szar a Bloodborne. Ezt nem ezt írta volna. Ott van, szar a Bloodborne. Azt írta a Balázs, hogy keveredik a szar a Bloodborne körül. De nem azt írta oda, hogy szar a Bloodborne. Ott van. Jól van. Na. Szóval az történt, hogy megint jöttek elő ilyen twitteres megmondó emberek. Ez a halanimáció kúra. Mint az Oli, csak az Oli már nincs ott. Úgyhogy betöltötték az űrt mögötte, és hát elkezdett terjedni ugye megint trendinggel a hashtag Bloodborne, és egész konkrétan valaki lehivatkozta, hogy David Jeffy azt mondta, hogy jönni fog a Bloodborne remaster PC-re és PS5-re, és ott lesz a PlayStation showcase-en, vagy a Sony showcase-en ez, és hogy ez majd milyen nagyon jó lesz mindenkinek. Ezt egyébként úgy hivatkozták le, hogy ő ilyet nem mondott, vagy nem így mondta. Úgyhogy erre egyébként reagált ő, és az ott a reakció, hogy valóban hallott olyan iparági pletykát valami újságírótól, hogy elvileg valami Bloodborne-nal kapcsolatos projekt az így fut, de hogy az sem tudja megerősíteni, hogy ez most remake, remaster, reboot, folytatás valami, sem azt, hogy ott lesz a PlayStation showcase-en, viszont azt hozzátette, hogy viszont annyira megbízik ebben a forrásban, hogy valószínűleg igazat mond, de hogyha ilyen konkrét dolog lenne ez az egész, akkor azt ő nem mondaná el, mert senkivel nem akarna kibaszni. Mármint, hogyha ez belsős információ lenne. Úgyhogy elvileg ebből csak annyi, hogy valami kering az éterben, Bloodborne vonatkozásban. Tehát jól értem, hogy David Jeffy végül is elolvasta Bloodborne körüli pletykákat, és most arra hivatkozott, hogy ezt elolvasta? Nem teljesen. Azt mondja, olvasta az újságokban, a különböző média felületeken. Hogy iparági pletykák vannak. Mert eddig iparági pletykák voltak a Bloodborne-nak a remake-je, meg a remaster-je. Jó, hát erről már beszélünk rengeteg ideje, csak ugye ezt mindig a From Software szokta legelőször megcáfolni azzal a marha egyszerű okkal fogva, hogy a Bloodborne kódja az olyan, mint a kiszart hányás, tehát ilyen kibaszott spagetti az egész, és azt se tudják, mondták, hogy ők se tudják, hogy mi hol van benne, meg ilyesmi, mert azért összecsapott lett nagyon. Aki játszott vele egyébként pontosan tudja, tehát amellett, hogy teljesítmény problémákkal küzd az a játék, az olyan bágos, mint a rohadt élet. Nem azt mondom, hogy rossz a játék, nyilván nem rossz a játék, de tényleg ez az abszolút spagetti kód. Az itt egy jó játék egyébként. Úgyhogy ott abból maximum én egy olyasfajta remake-et tudok elképzelni, mint ami a Demon's Souls-ból készült, tehát ez a kidobjuk az alap, tehát hogy alapoktól újraépítjük új engine-re, új kóddal, és megpróbáljuk azt a fajta dolgot elérni, amit az alap alapjáték csinált, így ránézésre. A dizájnja az mondjuk geci jó, bocsánat a franciámért, tehát azt mondjuk nagyon megnézném mondjuk egy Unreal Engine 5-ös technológiával, hogy néz neki. Szóval olyan fények. Annyira mennyire, de még annyira se kell távolra. De én örülnék neki, és olyan fényekkel, olyan felépítéssel, ugyanazzal a bevilágítással, azért az kurva jól néz neki. Én örülnék neki. Egyébként annyi hozzátennék, ez a David Jeffy, ez az a faszi, aki ugye, God of War 1-2? God of War 1-2-nek volt a kreatívja, meg a PlayStation 3-as Twisted Metal újraértelmezésnél volt. Nem a Blacknek. Hú, láttad a teaserét a Twisted Metal sorozatnak? Hát bazd meg, hogyha azt nem tudom, hogy micsoda, akkor azt hinném, hogy valami fan-made Mad Max. Hú, bazd, nagyon kínos volt szerintem. Na mindegy. És David Jeffy arról volt híres hosszú-hosszú ideig, hogy ő nagyon-nagyon szeretett nagyot mondani, meg nagyon-nagyon szeretett dühöngeni, meg dühös lenni. Nem tudom, emberek miért örülnek ennek. És most az, hogy megszólalt, ez szerintem azért betudható annak is, hogy szegény David most már azért túl van az 50-en. Így lassan, szerintem pár év múlva lesz 10 év, hogy nem tett le semmit az asztalra. Az utolsó játék a PS4-es Drown to Death volt. Nekem az nem mond semmi. Nem csoda, tehát ez egy kurva nagyot bukó játék volt. És azóta így valami lengyel cégnél van azóta kreatívként, vagy nem tudom mit. Csinál. Lehet, hogy pont a People Can Fly. People Can Fly. Heggeztél jó kis Outriders-t? Ja, lehetséges. Lehet CD-be érni az. Úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mit csinál most az öreg, de gondolom úgy érezte, neki most meg kell szólalni. Mert elvileg azért szólalt meg, mert valaki ráhivatkozott. Ha Istenem, ez a Bloodborne most már olyan basszus, mint hogyha így körbejár. Nekem csak azért fura, mert szerintem, ha valaki tudna erről valamit, na az nem ő lenne. Nem valószínű. Igen. Tehát azért vannak ott emberek, akik közelebb vannak a tűzhöz. Az, hogy nem a From dolgozik rajta, na, ha tényleg van ilyen projekt, az, hogy nem a From dolgozik rajta, az rohadt biztos, mert ugye ők most el vannak foglalva a Fires of Rubiconnal, mellette hengesztik a Elden Ring DLC-t, és én úgy tudom, hogy most az új projektjük, ami egy kvázi folytatása lesz az Elden Ringnek, Spellbound néven hivatkoznak rá. Azt hallottam, hogy valamit csinál a Spellbound néven. Bocsánat, csak még ide kapcsolnék egy témát, hogy szerinted, hogyha most a PlayStation Showcase-en nem jelenik meg a Bloodborne, azt vehetjük hivatalos száfolatnak? Szerintem nem. Ugyanakkor nekem iszonyatosan tetszene az a fajta párhuzam, hogy ahogy a 2020-as, igen, a 20-as, mert még a megjelenés előtt, tehát a konzol megjelenés előtti, ami volt Showcase, ott leplezték le a Demon's Souls-nak a remake-jét a Bluepoint által. Nekem egy nagyon szép párhuzam lenne, ha most kiderülne, hogy a Bluepoint megcsinálta a szintén remake, és olyan minőségben, mint ahogy a Demon's Souls-t, a Bloodborne-t. Azzal szerintem megint kasszát tudnának robbantani, és ha van csapat, akinek már van tapasztalata ilyesfajta felújításban, és azért egy magas szintű minőség elvárható tőlük, az a Bluepoint. Uh-huh. Tehát én másnak nagyon oda se adnám. Hát, igen. Viszont én a Bluepoint-tal mást csináltatnék, de azt már egy későbbi hírnél fogunk. Az a baj, hogy én nagyra értékelem a Bluepoint-ot, mert az, amit megcsináltak a Shadow of the Colossus-szal, meg a Demon's Souls-szal, az le a kalappal. Viszont ők még nem mutatták. Jó, nem is nagyon volt rá lehetőségük, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy ők felül tudnának emelkedni ezen a remake reboot remaster szisztémán, mert ahhoz nem elég nagy a csapat. Nem azt mondom, hogy nem tehetséges, csak nem tudom, hogy önállóan meg tudnák-e állni a helyüket, tehát hogy itt teljesen saját projekttel. Hát figyelj, igazából a Respawn is 3 év alatt rakta össze a Jedi Survivor, tehát szerintem... De ott megvoltak az alapok. Igen, de szerintem erre az pont egy remake remaster kapcsán nem lehet az alapok hiányára hivatkozni. Viszont én úgy gondolom, hogy ha kis outsourcolnak mindent, bazd meg az utolsó csavarig, akkor össze lehet rakni egy remake-et olyan minőség, vagy olyan annyi idő alatt, még akár olyan minőségben is, hogy az rendben legyen. Ja, össze, persze, az engine megvan, tapasztalat megvan. Én nem azt mondom, hogy nem tudta volna összerakni a Bluepoint ennyi idő alatt a Bloodborne remake-et, hanem én azt gondolom, hogy mondjuk egy önálló projektet azért nem. Nekem van egy biztos, hogy... Nekem nagyon biribelóg a kezem egyébként, és úgysem fog megtörténni. De hogyha a Bluepoint bejelenteni, hogy a teljes Metal Gear Solid trilógiát remékelik. Tudom, hogy Billy belóg a kezem, de egy ilyet bazd meg bejelentenének, hogy az az ő helyük kapujukon fog kigördülni, az a három játék, és mit tudom én, fél évente kiadnak egyet, és náluk van a projekt, az nálam a PlayStation Showcase-t úgy elvinné, mint a pénzt. Nekem akkor nem is kéne semmi más, engem minden a mentők vinnének el hordágyon szívra. Hát ugye az MGS3-nak a remake-éről, vagy remaster-éről arról beszélnek, erről majd beszélünk a Konami részénél, de hogyha választani kéne üzleti szempontból, akkor én inkább a Bloodborne csináltatnám meg velük. De MGS megjelenés mióta nem volt? A Survive óta, a Survive katasztrofálisan szar lett, jó tudom, annak már nem sok köze volt az MGS-hez. A Phantom Pain-re meg az is esetleges volt, az MGS4-re meg már nem emlékeznek az emberek, mert az két konzol generációval ezelőtt jött. Tehát... Tudom, én csak azt mondtam, hogy ha Billy belóg a kezem, én örülnék egy ilyen. Te meg még három ember nagyon boldog lenne egyébként. Na jó, menjünk tovább. De majd újra, azt mondta a Konami, hogy újra árulni fogja a HD remasterelt verziókat, úgyhogy majd azt behúzhatod. Bár neked eszem meg valamezesen, nem? Ja, az ázott, fú, de kurva dühös voltam rá, és azért nem lehet hivatkozni arra, hogy ezt meg értéke van. Tudod, amikor eltörtént nálam a víznyomócső, akkor tudom, az volt az egyik, ami elázott, és fú, bazd meg, és hát, meg úgyhogy jegyezzétek meg, víznyomócső alá nem rakunk Metal Gear Solid remake-et. Igen, nem vízálló. No, Spider-Man. Ez egy nagyon kis rövid hír lesz, hogy a Miles Moralesnek a megjelenésekor volt elérhető a remasterelt első Spider-Man, ugye? Ez teljesen egy csomagkapcsolva volt? Azon nem volt elérhető, tehát ez csak akkor tudtad behúzni a PlayStation 5-ös verzióját az eredeti pókembernek, ha megvetted a Miles Morales Ultimate Edition-t. Ne szívek, hogyha csomagkapcsolva van. Igen. Jó. Jó, oké. És a lényeg az, hogy most már standalone-ban is elérhető lesz. Igen, ez egyébként nekem kicsit fura volt, hogy külön nem tették elérhetővé. Most meg tudjátok vásárolni a PlayStation 5-ös verziót egyébként $50. Hogy nem abban a pillanatban közölték, hogy a PS Access szolgáltatásból egyébként a játék távozik is. Meg azért hozzátették, hogy aki meg esetleg levette, vagy letöltötte annó abból, na hát azt nem lehet upgrade-elni, tehát meg se próbáljátok. Valamilyen szinten érthető, másrészt meg nem. Főleg úgy, hogy ilyen belső fejlesztésű stúdió címéről van szó, tehát ezzel nem tudjuk megtartani a saját szolgáltatásunkból az ilyen bullshit. Mindegy. Aki anno megvette a PlayStation 4-es verziót, egyébként $10 upgrade-elhet, vagy pedig $50 megveti ugye a felújított verziót. Egyébként szarért húgyért szokták dobálni a PS4-es verziót a PlayStation Store-ba digitálisan, tehát tényleg ilyen pár ezer forintokért. Ahhoz, ha még rátszámolod a $10 upgrade-et, szerintem az még mindig olcsóbb, mint hogyha $50 húzod be, ami szintén nem egyébként olyan veszélyes összeg. Csak olyan fura, hogy így egy évvel a csomagkapcsolt verzió után dobják ki ugye így külön. Nem ez volt az, amit pár hete kiszedtek egyébként a Store-ból? Hát a sima. Aha. Igen. Meg gondolom, nem akarták összezavarni az embereket, hogy megvehetett teljes áron, meg bent van még valahol, és még mellette máshol is, és gondolom, legalább az egyiket el akarták tüntetni. Hát meg, ja. Meg, hogy nem egyébként, ez pont a PlayStation Showcase előtt dobják be, hogy ezért valami információ pörögjön a Spider-Manről, még azért ugye jó eséllyel megjósolhatjuk, hogy a showkészen jelentős arányban fogja képviseltetni magát ugye a Pókember 2, aminek a marketingét most már ideje lenne sínre rakni, mert ha minden jól megy, szeptemberben megjelenik. Hát még van nagy augusztusra pletykált, nem, augusztusi reveal-ünk van, de arra még fogunk beszélni. Hogy hát a kód. Hát ez ki nem szállal. Na, akkor ilyen az egyik nagyobbik blokkunk, szerintem erről szoktunk beszélni, az már csak jövő. Azért is, mert visszatérő eset, hogy ez témába kerül. Ez pedig a PlayStation 5 Pro-val kapcsolatos és a félgenerációs váltással. Megjöttek az első hírek, hogy a Sony állítólag megkezdte a PlayStation 5 Pro devkitek kiszállítását a first party stúdióknak, tehát a saját stúdióinak, és elvileg még ebben a tárgyévben megkapják a third party csapatok is. Tehát ebből eléggé jól és érzékletesen következtethetünk arra, hogy ami még az előző generációban mondjuk, hogy egy ilyen kényelmes váltásnak tűnt, most már berendezkedhetünk arra, hogy mivel ezt a PS5 Pro-t ezt nem annyira a kényszer szüli, mint inkább a piaci számítás, így innentől kezdve felkészültünk arra, hogy minden évben lesznek félgenerációs váltások. A Sony-nál... Minden generációban, nem? Hogy? Minden generációban. Minden generáció, mit mondtam? Minden évben. Jaj, minden generációban, bocsánat. Tehát minden évben lesz, minden generációban lesz PlayStation és várhatóan Xbox félgenerációs váltás. Erről majd még beszélünk. De meglátjuk, hogy mi lesz ott. Ami nekem kérdés ezzel kapcsolatban. Több dolog is felvetül, mert ugye most már elég konkrétan mondhatjuk, hogy ugye ez meg fog történni, tehát viszik ki a devkiteket. Igen. Visszafele kompatibilitás. Vajon a remasterelt verziónak lesz a remasterelt verziója? Vagy kap-e teljesítménypatchet? Vagy csak olyan szinten hozzáigazítják, hogy az, ahol mondjuk unlockolt FPS, mert ugye emlékszel, hogy egy időben úgy jöttek ki a játékok, hogy három grafikai móddal volt a felbont, vagy a mi a fene, a quality mód, hogy jól nézzen ki, volt ugye a performance mód, hogy fusson jól, és volt egy unlockolt verzió, amikor mindenből, amit bírsz. Tehát, hogy a dinamikus felbontás, dinamikus frame. Ez egyébként pont a PS4 Pro környékén volt bevezetve, az egyik első ilyen játék, az pont a Nioh volt, én emlékszem, hogy ott lehetett ezzel variálni, hogy szerinted azokat, amik eddig megjelentek, azokat ennyiben hagyják, vagy hozzányúlnak, lesz-e Pro patch, az fizetős lesz-e, vagy pedig az új megjelenések, tehát ugye mi azt várjuk, hogy legalább a belső fejlesztésű címek innentől kezdve ne jelenjenek meg az előző generációra. Én ezt senki ellen nem akarok beszélni, de azért most már a harmadik évében vagyunk a generációváltásnak. Nézzétek vissza, hogy 2017-ben hány PlayStation 3-as cím jelent még meg, vagy hány cím jelent meg még PlayStation 3-ra. Tehát tartsunk már ott, hogy na. És itt a first party címekről beszélek, nyilván a többi kiadó, Ubisoft, Electronic Arts, az addig fogja kiadogatni az előző generációra, még van, aki vegye. De hogy így időszerű lenne. Szerintem a főbb stúdiója a Sony-nak már nem fognak prevgenre fejleszteni. A kisebbek, mint mondjuk egy Media Molecule, vagy ilyesmi, el tudom képzelni, hogy kifondolni. A Media Molecule most örül, hogy nem szüntették meg, de erről majd beszélünk. Ja, jó. Tehát én azt tartom elképzelhetőnek, nem tartom valószínűnek, hogy lesz Pro Patch, de azt elképzelhetőnek tartom, hogy be fognak építeni megint egy olyan kapcsolót a Pro modellekbe, hogy mint visszaveszi a... Tehát, hogy tud úgy működni. Aha. Egyébként szerintem erre nem feltétlenül van szükség. Nem azért szükség van rá, hanem azért, mert meg tudják esetleg csinálni. Én nagyon kíváncsi... És akkor ahelyett, hogy skáláznák a játékot, inkább visszaveszi a teljesítményét a Pro modell? Az alapmodell. Szerintem a Pro-ra mondjuk kihoznak belőle. Nem, arra gondolok, hogy amikor a PlayStation 4 Pro kijött, akkor volt benne kapcsoló, akkor ebben a performance meg a quality mód. Igen. És el tudom képzelni, hogy a PS5 Pro fog kapni valami hasonlót, maradhat performance és quality minőségben, csak mondjuk a quality minőség most már mondjuk szebben fogja csorgatni a ray tracinget például, aha, ha az még hívó szó egyáltalán valakinek. El tudom képzelni, hogy mondjuk a draw distance mondjuk sokkal szebben fog alakulni. Open world játékoknál azokból úgyis rengeteg van. Tehát el tudom képzelni, hogy mondjuk valami ilyesmi fog majd szépen alakulni, de nekem az a gondolom, hogy amit az előző adásban is valamelyikben mondtam, hogy én nem látom magam előtt, hogy miért van erre okvetlenül szükség. Nem azért csinálták, mert szükség van rá. És még inkább kíváncsi vagyok, hogyha ezt egy showcase-en jelentik be, mondjuk, akkor viszont valamivel mutatni kéne, mit fog tudni a PlayStation 5 Pro, nem? Szerintem arról még nem fognak beszélni egy jó ideig. Ugye ennek a megjelenése jövő év végére várható. Ennek a kommunikációját nem most fogják elkezdeni. Most a játékokat kell megmutatni. Neked volt olyan érzésed egyébként, hogy bármelyik PlayStation 5-ös cím olyan teljesítmény deficittel fut, hogy azt érezted, hogy neked kéne egy izmosabb hardware hozzá? Nem igazán. Nem, de mondtam, de erről én már kifejtettem a véleményemet, hogy ez valószínűleg nem azért jelentetik meg, mert az embereknek igénye van rá. Valószínűleg ez ugye sok-sok évre előre tervezik, hogy hogyan fog kinézni a generáció, és sok-sok évre előre elkezdik a fejlesztését a hardvernek. Tehát ez a hardware, ami jövőre fog megjelenni, az fejlesztés alatt áll jó ideje, 4-5 éve. És valószínűleg belement már annyi R&D, hogy a fejlesztés, hogy ezt ki kell adni. Ez nem fog itt szerintem egyébként egy jelentős szeletet kiszelni a jelen generációs konzoloknak, mint ahogy az a PS4 Pro is nagyon-nagyon minimum 8-10%-a volt az összes eladott PlayStationnek, nem sok. Így szerintem itt is ez lesz. Lesz rá igény olyan szinten, hogy a hardcore réteg meg fogja venni. Én mondtam, hogy... Ők biztos, igen. Így van. Én is gondolkodom rajta. Nem lesz nagyon elszállva árral. Ugye pont te kérdezted meg tőlem, hogy szerintem lesz-e benne meghajtó. Ugye azt tudjuk, hogy jönni fog egy frissített PlayStation modell, amiben nem lesz meghajtó, de vásárolható hozzá külön. Szerintem ugyanez a meghajtó tud majd működni a PS5 Pro-val is, mert miért ne? Akkor ott tudnak egy kicsit spórolni, ha normalizálódnak az árak, és nem száll el az infláció a fenébe, akkor én egyébként fenntartom, hogy akkor, mikorra megjelenik a PS5 Pro, akkor lesz ilyen 250 ezer forint körül. Ami ugye most nagyjából a PS5-nek az ára. Hát ha kiveszi belőle a Blu-ray meghajtót, meg még ezt, aztán azt normalizálnak benne, és mondjuk lecsípik. Meg nem egy a gyártási költség, meg ez, meg ezt a fancy dizájnt is mondjuk lekerekítik egy sima kockára, vagy téglatestre, vagy ilyesmire, amit ugye olcsóbb gyártani, mert a fröccsöntés az nyilván annyival bonyolultabb, mint a belső felületre mindenképpen rá kellett rakni azt a Sony. Tehát ezek az apró húzások mind égetik a pénzt. Tehát, hogyha egy sima letisztult modell mellett döntenek, akkor azért lehet lecsípni a gyártási költséget elég rendesen. Én ebben egyébként látni vélek egy olyan folyamatot, amit én már mondtam, hogy a PSVR 2 mögött is látok valami hasonlót, hogy a Sony lefektette, hogy fog kinézni ez a generációja. Így nagyjából volt egy 5 éves prognózis, hogy a játékipar hogyan fog fejlődni. És úgy volt vele, hogy jó, kiadják a PlayStation 5-öt, az mondjuk elketyek 2 évig a piacon, addigra lesz annyi PS-öt a háztartásokban, hogy kiadják rá a PSVR-t, és az fasza lesz, és ha már a PSVR is tök jól fogyott, akkor mondjuk rá egy évre kiadjuk a PlayStation 5 Pro-t, akkor azzal váltanak az emberek, meg egy Slim is lesz valamikor előtte, és akkor úgy ellátják a piacot. Csak a játékipar az fejlődött ugye a maga ütemében, és most ki fognak adni a PS5 Pro-t arra a piacra, ahol egyébként kurva sok PS5 van kint, de egyébként a Pro-nak a megjelenését legfeljebb a Sony-nak az agendája indokolja, nem okvetlenül az, hogy milyen szoftveres ellátással tudják azt mondjuk aládúcolni. Másfél megközelítve érdekes lenne, hogy ebben az agendában pont a szoftverek nincsenek benne. Bár abban van a legtöbb emberi tényező, mert végeredményben ezeket a gyártósort lefoglalják, az legyártja, ott igazából nagy gondok nincsenek, ha csak nincsen mondjuk háború, vagy egy ilyen globális krízis, mint mondjuk a Covid. Akkor egyébként meg tudják hinteni a boltokat rendesen. Egy játékfejlesztésnél azért be tud jönni ez az, mint tudjuk. Szerintem valószínűleg én is váltani fogok Pro-ra, hogyha úgy lesz, pont ezt kint beszélgettük, hogy annak ellenére, hogy mit mondtam korábban, valószínűleg én is a switcherek között leszek, de én nem látom, hogy mi az a hívószó, amivel azt tudnák mondani, hogy Zoli, neked ez kurvára kell. Bedobják a 120 FPS-t. Hát a legtöbb játék a 60-nal is küzd. Vagy be fogják dobni a natív 4K-t. A legtöbb ember a skálázott 4K és a natív 4K közti különbséget nem veszi észre. És ráadásul azt már bebizonyította a történelem, konkrétan a Vanix óta tudjuk, hogy az, hogy egy konzolból ki lehet hozni a 4K-t, azt a legritkábban a gyártó dönti el, azt a szoftverfejlesztő dönti el, hogy ki akarja hozni abból a vasból a 4K-t. Itt lehet úgy is nézni, hogyha mondjuk nem akarsz, tehát hogyha akarsz játszani viszonylag kultivált színvonalon, mindenkinek ugye igénye szabja, tehát nem erről van szó, de mondjuk ahelyett, hogy videókártyát vagy komplet PC-t cserélsz 4 évente, akkor valószínűleg egy, szerintem alsó hangon egy 150-60 ezer forintért a PlayStation 5-öt el lehet adni ugyanúgy. Még lehet, hogy többért is, nem tudom, amikor ez megjelenik. Tehát viszonylag kevés befektetése, nem egy teljes új konzol áráért el tudsz váltani ugye egy friss konzolra. Mivel fog többet tudni, ha nagyon tippelnem kéne, és majd erre visszatérünk 2 év múlva, amikor megjelenik, vagy 1,5 év múlva, én szerintem nagyobb lesz a háttértár, az egyébként kell is, mert a PlayStation 5 az viszonylag kicsi. Ez is meg embere válogatja, mert hogyha egyszerre csak egy játékkal játszol, és nem halmozod a háttérbe, akkor ez is elég, mert te is úgy szoktad, nem, hogy letöltöd, játszol vele, letörlöd. úgy elég, de az már egy másik kérdés, amikor jönnek a 170 gigás Jedi Survivor-ök, aki úgy hajlandó frissíteni, hogy letölt még egyszer ennyit majd törli. És azért az a 660 giga a szabad helyen, ami most jelenleg elérhető, ha nincs semmi a konzolodon, az necces. Tehát én ott legalább vagy egy rendes 1 terabájtos, vagy 2 terabájtos SSD-t azt tippelnék, azt mindenképpen bővítik. Processzorban szerintem nem lesz nagy előrelépés, mert arra nincs szükség. GPU limitás a mostani konzol, az összes konzol az. Tehát ott nem, ott 3D vékes technológiás CPU lehet benne, ugye ugyanazt a teljesítményt tudod majd tartani kisebb fogyasztás mellett, több erőt tudsz majd a videókártyára rakni, és ugyanúgy, ahogy a PlayStation 4-nél is, én a videókártyában várok nagy előrelépést, ugye azt hiszem a PS4-nél, és itt ezek most nyers adatok, tehát ebben nem lett teljesen jó következtetés levonni, de ott valami 1,2 teraflopról ugrottunk 4,7-re, vagy valami ilyesmi volt. Én szerintem itt nem lesz annyi, de erről a 9-ről, vagy 8,7-ről, ami most van, szerintem a duplájára, tehát egy jó duplázást azt lehet, az pont arra elég, hogy natív 4K 60 frame. Erre. Aztán, hogy ez most... Ja, meg a ray tracingre el lehet ugye baszni mindenféle plusz energiát. Dögösszint teszek, hogyha 4090-es kártyáknál esetleges, hogy sok játék hogy fut el, akkor én nem hiszem, hogy ezt a lécet mondjuk a PlayStation 5 Pro fogja megugrani. Jó, miért? De a PC-re teljesen máshogy működik az optimalizálás, mint... Persze, én ezt értem, de tudod, amikor az vagy, mert itt vagyunk a generációváltás hanyadik évében vagyunk? Harmadik évében, és mindig Unreal Engine 4-re adják ki a jelen generációs játékokat. Hát mert ezeket 5-6 éve kezdték el fejleszteni. Hát mondjuk a Jedi Survivor-t az pont nem. De mondjuk, de érted, tehát én most már tényleg hülyét kapok attól, hogy pontosan mikor tervezik, és érted, jelen generációs játékot akartok látni? Jó, akkor nem adjuk ki az előző generációra. Tessék, jelen generációs játék. És az az érzésem, tudod, mintha jogászokkal vitatkoznál, hogy keresik a kiskaput bazd meg, hogy ne kelljen dolgozni. Véletlenül se kelljen mondjuk egy jobban kinéző játék miatt megtanulni egy új engine-t. Annak idején az volt az érzésem, érted, hogyha kiadtak egy új Unreal motort, hogy mindenki égett a vágytól, hogy váltson. Most, amikor nagyjából ugyanakkor váltott az Unreal Engine, mint ez a konzol generáció, így még mindig nem nagyon látszik az, hogy mi a Fortnite hasznosít belőle valamit. Megnőttek a fejlesztési idők. Az. A AAA játék fejlesztése 4-5 év alsó hangon, de lehet, hogy több is. Hogyha a generáció elején kezdték el fejleszteni, az még 2 évig nem lesz kint. Akkor... Meg egy csomó fejlesztő stúdiónak van saját engine-je. Tehát például a Guerrilla nem fog neked Unreal Engine 5-re váltani, mert teljesen jól működik a sajátjuk is. És jól is néz ki. Tehát tök fölösleges. Belenéztem a Burning Shores-ba, legjobban kinéző játék a PlayStation 5-en jelenleg. Majd jönnek azok is. De a third party meg nem fogja hajtani, tehát hogy ők egyszer elkezdtek használni Unreal Engine 4-et, akkor most 20 évig azt használjuk, mert az úgy olcsóbb. Egyébként annyira érdekel, hogy tényleg olcsóbb Unreal Engine 4-re fejleszteni, mint Unreal Engine, ugyanaz a pénzügyi modell van mind a kettő mögött elvileg, nem? Hát jó, de ki kell elképezni a szakembereket. Nem tudom, Zoli, fogalmam sincs. Ezt a részét nem tudom. Minden mást azt tudunk. Hála Istennek. Ezen kívül minden mást egyébként, igen, ez pont nem. Jó, maradunk a Sony-nál. Van egy érdekes pletyka, ez pedig arról szól, hogy van ez a Jess Corden nevű fazon, aki a Windows Central-nál Managing Director, és ő elejtette egy olyat valamelyik podcastben, hogy állítólag nem egyszerűen csak arról van szó, hogy a Silent Hill az így időleges PlayStation exkluzivitást kap. A kettő remake, igen. Hanem, hogy egy ilyen deal valósult meg a Metal Gear Solid 3 remake-re, vagy remaster, remake-et emlegettek a Metal Gear Solid 3-mal kapcsolatban, hogy a Metal Gear Solid 3 is egy exkluzivitást fog kapni, és állítólag az új Castlevania játék, és amiről viszont még nem hallottam. Én franchise szinten hallottam a megállapodást egyébként. Hogy a franchise szinten? Tehát, hogy Silent Hill franchise és MGS franchise, meg Castlevania franchise. Az, hogy... Ó! Mert ugye Silent Hillből is jön valami 4 darab, vagy 5? Uh-huh. Hát az még nagyjából 5 év, amíg összehozzák azt az egészet. Olyan. De még az úgy kemény lenne. Jó, ez egy olyan dolog, hogy valaki egy nézett műsorban elejtett egy ilyet, és akkor ez futótűzszerűen végigmegy a teljes médiában. De ettől függetlenül azért elég sok minden mutat ugyanabba az irányba. Nem először szellőztették meg a Konami és a Sony-nak a közeledését. Hát meg ez régen ugye nagyjából működött is, tehát ugye a Metal Gear-ek azok talán a negyedik részig exkluzívak voltak PlayStation-en, nem? Kivéve a Twin Snakes, vagy melyik, ami a felújítása volt az első résznek, az kijött GameCube-ra. Voltak persze ilyen torzítások. A 4 az kifejezetten PlayStation exkluzív volt. Az PS3-ra jött. Igen, meg az első az... A 2 az talán volt PC-n. Meg az egyel kapcsolatban pletykálták, hogy állítólag annak a kiadási jogai a Sony-nál vannak ráadásul. Elképzelhető. Tehát nem tudom pontosan, hogy mi van, de az sokkal jobban kötődik a Sony-hoz, mint a Konami-hoz. Nem tudom ott pontosan, mi a helyzet, de... De közel voltak egymáshoz mindenképpen. A Silent Hill-t is sokáig azonosították ugye a PlayStation-nal. És nyilván ugyanez a cél, hogyha megint egy ilyen timed exkluzív, egy időleges exkluzivitásról van szó, mint ahogyan itt a fáma szól, akkor valószínűleg marad ez a kondicionálásos dolog, hogy azonosítsd a Metal Gear Solid-dal, a Silent Hill-el és a Castlevania-val a PlayStation platformot, mert fél év múlva úgy sincsen referencia értéke ezeknek a játékoknak. Hát meg azért a Konami az tipikusan olyan kiadónak tűnik, aki ugye most egy jó darabig azért békén hagyta a saját címeit, most ugye nagy elánnal belevágnak, hogy újra kiadnak AAA játékokat, és azért nyilván könnyebben beszéled rá úgy a Board of Directort, hogy figyelj, ide jött hozzánk a Sony-tól a Józsi, és hozott magát egy ilyen kurva nagy aktatáskát, van benne kibaszott sok pénz. Visszamegyünk kiadni egy pár játékot? Jó, oké, az úgy mehet. Meg azért valószínűleg így izgatja a fantáziájukat, hogy figyelj, Capcomnak bejött, hogy a régi szarjait felújítja. Igen? Jó, de az csak a Capcom. Jó. Az EA-nek is bejött a Dead Space-e. Tényleg. De próbáljuk már meg akkor, hogy mi lesz. A nyakamat rá egyébként, hogy ennek mostanában álltak neki. Tehát tényleg a nyakamat rá. Talán a Silent Hill-ről már. A Silent Hill talán, de az, hogy mondjuk az MGS3-ból legyen valami. Hát az, hogy ez összehozzák. Nem, azt egyszer felújították pacsinkóra. Az a 2 volt. Nem. De tényleg a 3 volt. A 3. Jogos. Úgyhogy, ja. Mindegy, úgyhogy... De az benne lehet, amit te mondasz, a Capcom féle iránymutatás, mert őket kb. Azt húzta ki a szarból. Hmm. Vagy az is. Az is nyilván kellett hozzá még mondjuk egy Monster Hunter is, de igen. Hmm. Úgyhogy... Nagyon-nagyon sokat hallani mostanában a Metal Gear Solid 3-ról, meg erről az egész Konami mozgolódásról. Én... lemerném fogadni. Majdnem biztos vagyok benne, hogy a PlayStation Showcase-en látni fogjuk ennek a Konami együttműködésnek a gyümölcsét. Szerintem legalább a Silent Hill 2 remake-et. Az szinte biztos, hogy ott lesz. Az talán idén meg is jelenik, nem? Kellene neki. Hát Coming Soon-ban van most. Coming Soon, de ugye már arról beszélnek, hogy ez nagyjából kész van. Igen. Illetve az MGS-nek is, az MGS remake-et. Mert az MGS remake-et is mondjuk az első rész, nem a harmadikat, most nem a többet hang a harmadikat, de ugye azt is szóba hozták a Bluepoint-tal nagyon sokáig, tehát arról is már iszonyat régóta beszélünk, és a Castlevania-nál meg szerintem elég lenne egy name drop is. Már tudod mit? Én már bejönném azzal is, hogyha remake-elnék a Lords of Shadow-t. Szerintem a Lords of Shadow egyébként egy egész kellemes játék volt. Egyébként, ja. Ha, az nem lenne hülyeség. Az egy a régi típusú God of War játék volt, vagy arra hajazott leginkább, tehát ilyen God of War 3 meg Ascension szintű volt. Prevgenben kaptunk Castlevania-t? Nem, a Lords of Shadow 2 volt az utolsó. Aha. Az ugye bukott, mert ott ugye elvitték a... Ugye ott volt egy time jump, az első és a második rész között, és ezzel totál elbaszták az egészet. Nem a Castlevania Lords of Shadow, vagy Lords of Shadow 2 volt, amiben bevonták Kojimát? Hát azt nem tudom, azt tudom, hogy ezt... Nem, vagy szerintem. Csak akartak egy Castlevania-t Kojimával. Ott valami volt kavarása a Castlevania-val, meg Kojimával, de lehet. Aztán... Mondjuk Castlevania-t pont nem adnék a Kojimának. Csináltul már Vampet. Ezért Nintendo kézi konzolokra jöttek Castlevania-k elég sok darab. Hm? Azok nem voltak rosszak egyébként. Lehet, hogy arra szólt a Sony megállapodni. Game Boy Advance-re, meg PSP-re is jött egy pár. Hú, vagy ha remake-elnék, teljesen felújítanák a Symphony of the Night-ot. Hát ez úgy kell, mint egy falat kenyér. legjobb Castlevania, ne szívessél. Mint az Ocarina of Time, az meg a legjobb Zelda. Az Ocarina of Time nem a legjobb Castlevania. Nem, az a legjobb Zelda. Párban kiadnak, mi a szériák legjobbjait. Játsz a Switch-en, benne online store-ba, vagy mi a tökömben, nagyon jó játék. Figyelj, egyébként simán el tudom kezdeni ez a Castlevania deal, hogy hú, exkluzívan és franchise szintű együttműködés, beteszik neked az összeset PS Plus-ba, szevasz. Nekem meg is van szerintem egy pár klasszikus, mert árult a Konami egyébként ilyen, ezeket régi Castlevania-kat ilyen dílekbe, tehát azt hiszem a Rondo of Blood, meg a pont a Symphony of the Night, tot ilyen 1000 forintért meg lehetett venni, csináltak hozzá egy külön launchert, meg mindent, nekem ez meg is van. Rengeteg ilyen Konamis, meg Capcomos, meg ilyen lószar. Meg ilyen lószar. meg ilyen lószar régi, ilyen collection-eket adtak ki egyébként, volt sok ilyen. Na úgyhogy még egy oka miatt megéri majd nézni a közvetítést. Ez egyébként hozzáadna. Én szeretnék sok third party bejelentést is szeretnék, tehát nem feltétlenül elégszem meg azzal, hogyha mondjuk lesz 10 belső fejlesztésű cím. Annyira szörnyű egyébként valahol, tehát bazd meg, hogyha a Sony nem tesz le egy aktatáskányi pénzt valahova, akkor egyébként a többiek úgy mit kezdenének ezekkel a franchise-okkal? Tehát akkor egyébként kapnánk Silent Hill-t, kapnánk egy Metal Gear remake-et, kapnánk egy Castlevania-t? Vagy mondjuk az összes többibe így elkezd az ember markolászni, akkor mondjuk mi van a többi franchise-szal? Tehát érted? Tehát a játékipar úgy egyébként magától nem akar minőségi játékot gyártani, csak akkor, hogyha valaki majd kifizeti nekik. Hát nem is az van, mert érted, hogy majd a vásárló kifizeti, hanem valaki tegyen le pénzt, mert egyébként fosok magasra a Metal Gear-ekre. Itt van, kurva sok embernek el tudnám adni, de nem. Hát ugye a Capcom megcsinálta Resident Evil a... Igen. Mondjuk ők rá voltak szorulva kvázi. Igen, muszáj volt. Bár nekik a Ice és Monster Hunter bejött, úgyhogy ők nem a Resident-ből élnek, hanem... De majd beszélünk most erről. Már azért az is teljelt nekik bőven. Tehát azért a Rezi 7, a 8, a Rezi remake talán a 3, de szerintem még a 3-nak a remake sem volt anyagilag bukás. A 2 meg a 4 az meg kifejezetten marha jól teljelt nekik, úgyhogy... Nem féltem a Capcomot mostanában. Ott most ugye exkluzív díjük van a Street Fighterre. Meg a Micro-val a Exo Primalre. Az is ilyen ja, Game Pass-be. Mondjuk az pont úgy is néz ki az a játék, mint ami oda jó lesz. Game Pass-be jó lesz. Apropó egyébként ezt a Game Pass-be jó lesz kifejezést. Ezt azt ellopták tőlünk. Igen, lenyúlták tőlünk. Balázs küldte át múltkor, valamelyik kinti portál használja ez a fú, milyen szófordulattal ez a nem Game Pass pozitív, hanem good for Game Pass. Good enough for Game Pass. Good enough for Game Pass, valami ilyesmi. Úgyhogy tényleg egyébként hatással vagyunk a geopiacra. Persze. Úgyhogy globál piacra, nem tudom. Globalizálódik a reflex. Hát ott már senki nem tud önállóan fikázni, minket kell lenyúlni. Ja. Nálunk van az összes fika. Hát azért voltam két hétig beteg most. No de, van még néhány szó is hírünk. Na, beszéljünk egy bezárásról. Igen, ez egy egész érdekes bezárás, mert én úgy vettem észre, hogy ez egy régebb óta futó, vagy nem is azt mondom, hogy nagyon rég, de nem olyan régóta futó folyamatnak a következő lépése volt a Sony-nál. Bezártak egy belső fejlesztésű stúdiót, amire azért viszonylag ritkán van a Sony-nál. Példa a Pixel Opus-t, ők ugye a Concrete Genie-t csinálták, ez a falra festesz és megelevenedik játék volt. Uh-huh. Még azt hiszem, hogy izével demozták a nyalókával, tudod. Ez a mozgóképes graffiti a fagyival? Igen, talán volt neki PlayStation VR-os módja is. Ebben nem vagyok biztos, de lehet. De mindegy, őket zárják most be, június 2-ával ment a tiltás üdv. A Sony mondta egyébként, hogy ez egy üzleti döntés volt, picit restruktúrának. Ez miért mutatkozik meg egyébként? Ez az irányvonal, ugye régen, vagy régebben talán, a PS3-as korszakban, amikor picit szarba voltak, akkor elindítottak jó pár ilyen kezdeményezést, például a Media Molecule-t, illetve a Pixel Opus-t, ahol új irányvonalakat próbáltak kijelölni, tehát azzal, hogy ilyen frissen végzett egyetemistákat, meg művészeket, meg mit tudom én, kiket gyűjtöttek össze, és hogy ilyen egyedi látásmódot próbáljanak. Próbáljanak valami újat belevinni. Csak hát most ott tartunk, hogyha végignézzük ezeket a stúdiókat, én ide sorolnám egyébként még a Japan Studiót is, hogy ezt már bezárták, a Media Molecule-t, ahol most az alapítóknak azt hiszem a 90%-a elment, azt ott restruktúrálják, és ugye lelövik a támogatást a Dreams mögül, illetve a most bezárt Pixel Opus-t, hogy szerintem a Sony most adott el odáig, és nem bántani akarom ezeket a stúdiókat. Volt egyfajta művészi látásmódjuk, valamit el akartak érni, de hát ezek nem hoztak pénzt. Ezek közül egyik se hozott pénzt. Hát igen, a podcast elején, amit találtam mondani, hogy amikor elhelyezed magadban a PlayStation játékokat, a PlayStation játékot, tehát amikor elképzeled magad előtt, hogy a PlayStation játéknak mit kell képviselnie, hát az nem azon a szinten van, ahol mondjuk a Pixel Opus vagy a Media Molecule. És nem veszem el tőlük, hogy egyébként azok milyen játékot csinálnak, nem az ilyen játékaim, de nem veszem el tőlük, hogy azok valószínűleg jó játékok, de hogyha elképzeled, hogy hogy milyen kurva messze vannak attól a standardtól, amit akár egy Horizon képvisel, akár egy God of War képvisel, akár egy Last of Us képvisel, akkor el tudom képzelni, hogy ezekről azt mondja a Sony, hogy jó van, srácok, ezt talán hagyjuk. Nem is minőségileg mondanám ezt, hanem egész egyszerűen szerintem anyagi okokból. Ezek a játékok bőven nem fogytak úgy. De ez nem kell, hogy meglepje őket, tehát azért Dreams-től nem várhattak olyan mértékű lángolást, mint ami mondjuk körülvesz akár egy Gran Turismo-t. Tehát ezek nem azok a játékok, amik kurva nagyot fognak menni egyfelől, másfelől, meg ez még nem is játék a Dreams, hanem eljátszhatod azt, hogy egy fejlesztő környezetben dolgozol. Ahhoz azért egy eléggé moduláris dologról beszélünk. A Dreams-nél ugye szerintem azt azért tartották meg eddig, azt egyébként már a PlayStation 3-as korszakban demozták a Dreams-et, és ugye ahhoz képest, amikor megjelent, az oké. Ott ugye beszéltünk arról, hogy az egy valaminek nagyon jó lehet arra, hogy talentet tudjanak gyűjteni, tehát tehetséget gyűjteni, mert annak kialakult egy nagyon dedikált közössége, akik egyébként nagyon durva dolgokat műveltek benne. Láttam, hogy ötöttük. És erre jó lehetett, csak szerintem ezt így megfutotta, és már fenntartani egyszerűen nem érte meg. Illetve én úgy tudom, hogy a Media Molecule-nál pont az volt a probléma, hogy ők hosszú távon terveztek a Dreams-el, a Sony meg nem, mert abszolút nem volt már profitábilis. Tehát egy darabig így oké. És tudod nagyon jól, hogy volt egy pártfordulás ennek a generációnak az elején a Sony-nál, ami gyönyörűen megmutatkozik abban, hogy iszonyatosan rámentek a pénzre. Ha csak azt veszed figyelembe, hogy ugye 10 darab live service játékot készítenek, és a Sony-nak kb. Az összes stúdiója tehát még a Naughty Dog, mikor már Naughty Dognak is live service játékot kell gyártani, és persze mellette csinálhatnak egy Last of Us 2-t valamit, de ugye most már azt látjuk, hogy majdnem minden stúdiójuknak legalább egy ilyen projektnek kell lenni, amellett, amit egyébként letesznek, mert ők is úgy látják, hogy a klasszikus értelemben vett teljes áru játékok most már nem hoznak be annyit, vagy nem is azt, hogy nem hoznak be annyit, inkább a live service be tud hozni még többet. És abszolút elmentek az ilyen profitorientált irányban. Sajnos a kreativitásnak így már nem marad annyi hely. Szerintem ez nem kell okvetlenül kizáró tényező legyen, viszont nem tudom, fogunk arról beszélni, hogy a Micronál a dokumentumokból mit hámoztak, amiket benyújtottak a Activision Blizzard felvásárlás kapcsán a játékfejlesztési költségvetésről? Arról szerintem beszéltünk egy pár héttel ezelőtt. Szerintem nem. Amiben benne volt, hogy mennyibe kerül egy AAA játék lefejlesztése, nem arra gondolsz. Igen, de szerintem arról nem beszéltünk. Én úgy emlékszem, hogy érintettük, de... Istenem már. Ja, lejárt a parkolásod. Persze. Vagy lefog. 6 órakor, mert... Ott azért eléggé hajmeresztő számok jöttek ki, tehát, hogy név nélkül jelentkező stúdiók, ugye 600 millió dollár környékén van most már egy normális minőségű AAA játéknak a fejlesztése, ami kurvára érdekelne, hogy mutassák meg azt a normális minőségű AAA játékot, ami 600 millió dollárba készült, mert kurva kíváncsi lennék rá. És másfelől meg egyébként érdekes ez az időlimit is, mert ugye sokszor dobálóznak azzal, hogy egy jó minőségű AAA játék elkészítése az kurva sok időbe telik. De ez itt van az élő ellenpélda a jó minőségű AAA játéknak az elkészítésére, az Insomniac. De azok darálták. Azok az meg, amilyen tempót diktálnak, szerintem azok 2 évente kiadnak egy teljes értékű játékot. Hát ugye most, jött a Miles, csak mióta az új generáció van. Vagy jelen generáció van. jött a Miles Morales. Előtte két évvel a Spider-Man kb. Igen, ugye jött a Spider-Man, utána kiadták a Miles Morales-t, meg mellé felújították ugye az eredeti játékot, hoppá, közben kiadtak egy Ratchet & Clank-et, és most jön a Pókember 2. És már dolgoznak a Wolverine-en. Tehát most vagy az van, hogy az Insomniac alatt dolgozik a játékfejlesztők kétharmada, vagy az van egyébként, igenis össze lehet hozni minőségi játékot, nem azt mondom két éven belül, de normális időablakkal játszva, elcsúsztatva egymással a dolgokat, lehet, hogy egyébként 6 évig hegesztenek egy címet egyébként, csak úgy néz ki, hogy 2 évente adják ki azokat, de az meg akkor ezek szerint lehet normálisan menedzselni ezeket a dolgokat, és össze lehet hozni, nem kell itt az meg eljátszani a hattyú halálát, hogy olyan sokáig tart csinálni egy normális minőségű játékot, inkább hozzá se fogunk. Hát szerintem ez sok mindentől függ, mondjuk folytatást készíteni, ahol az engine tudod használni, ahol az assetteket tudod használni. Ott elképzelhető egy olyan, mint ahogy most a Fallen Order-re megjelent a Survivor 3 éven belül. Maradt az engine, assettek nagy része maradt, harcrendszer azért maradt. Raktak bele plusz dolgokat, de hogy nagyon sok mindent tovább tudtak vinni. Egyébként én ezt a 600 milliót egy picit soknak tartom, én azt mondanám inkább, hogy 100-200 átlagban, kirívó esetben mondjuk lehet 500-600. Már Bredgenben 200 volt egy normális. Jó, akkor legyen 200. Szerintem az egyébként, mondjuk folytatásnál szerintem abba bele lehet férni. Ugye a Halo-nál volt ez a 5-600 millió, hogy az nagyon kirívó volt, mert ott új engine-t építettek, mert itt tudom én. Illetve most híreznek róla folyamatosan, hogy a GTA 6 az, ami 2 milliárd dollárnál tart. Na, azt el is hiszem. Tehát az, ha valami, akkor arról elhiszem, hogy az annyi, mondjuk ennek a 46-szorosát betermelte a GTA 5, mert volt rá ideje. Tehát, hogy ott el tudom képzelni, szóval nincs még egy olyan játék, de tudod, hogy miért éri meg nekik még így is? Amellett, hogy, mert valószínűleg azt is 20 évig fogják tartani. Hát, az kurva, a GTA 6 ki fog jönni, de az 20 évig nem fogtok új GTA 6 látni. Tehát most lekopogom, hogy legalább 3 konzol generáción fog futni a GTA 6, nem merem megkockáztatni, hogy még az előzőre is kiadják, de hogy erre, a következőre és még az azt követőre is lesz, abban biztosak lehettek. Nem tudom pontosan ezek a felújítások, hogy működnek, de azt simán el tudom képzelni, hogy úgy készítik el már direktbe az engine-t, hogy könnyű legyen majd húzni a következő generációkra. Na, hogy szarnak bele, figyelj, a GTA 5 töltési idejét is egy rajongó javította ki. Igen, de az még nagyon-nagyon az elején volt. A Rockstar-tól azért nem szoktak gagyizni a Rockstar-nál. A könnyű pénzt ők is szeretik, de azért ők szarjátékot nem szoktak letenni az asztalra. Geci, jó lesz a GTA 6. Ebben biztos vagyok. De igen, ahogy mondja Homer Hamm is, hogy az PS8-on is játszani fogjátok. Az kurva élet. Az biztos. Abban biztosak lettek. Ja, úgyhogy... És akkor beszéljünk még egy kicsit a szoftverekről, mielőtt rátérnénk a Microsoftra, hogy bár nagyon szépen zárt bevétel tekintetében a PlayStation divízió, viszont úgy fest, hogy ez a $70-os játékár, azért megtette a maga hatását, ugyanis csökken a játékeladás. Így van. Ez ugye a bevételre nincs hatással, sőt, hát rekordbevétele volt most nem csak a Sony-nak, egyébként több cégnek is, a Nintendo-nak is, meg ugye a Micro is rekord nyereséggel zárt. Viszont számszerűsítve azzal, hogy elindultunk ebbe a $70-os tartományba, tehát hogy most már majd, vagy egyre több játék, vagy majdnem minden játék ugye $70-ról jelenik meg, ennek az lett az eredménye, hogy például a Sony-nál, amellett, hogy nőtt a bevétel, 39 millióval kevesebb szoftver fogyott el. Ami azért egy jelentős adat. Én belenéztem ennek a bontásába, és... Bocsánat, hogy nem akartam megakasztani, ebben a 39 millióban a PC-s eladás is benne van? Nem, ezek a konzol eladott. Tehát a konzolos eladások. Ami érdekes, hogy ha megnézzük, úgy szerepel a bontásban a grafikonokon, hogy first party és third party eladások. A first party darabszáma nem változott. Tehát ez gyakorlatilag, és én ebből azt a következtetést mondtam le, és egyébként ez visszaigazolható a kodnál is, ami az egyik legnagyobb példányszámban eladott még így is játék, de ugye ez volt az a kod, ami már csak $70-ról jelent meg. Tehát nem volt neki $60-os kiadása. Hogy nem, úgy néz ki, mi first party és jobban össze van rakva, azt ugyanúgy megveszik az emberek, ugyanabban a mennyiségben, $70-on, még a third party játékoknál ez visszaesett. Tehát egyre inkább tehát third party játékoknál már kevesebben szavaznak bizalmat a $70-os árcímkére. Hát valószínűleg ezért megdolgozott a third party. Meg őszintén szóval nem nagyon emlékszem olyan játékra. Jó, a Code az ebben az esetben hasonlóan versenyen kívül indul, mint a Nintendo, tehát az, annak van egy felvevő közege, nekünk is van olyan közös barátunk, aki egész évben semmi más nem költ, csak arra az egy Call of Duty-ra. Azt minden évben megveszi. Ez igaz. Tehát ennek van egy kialakult közönség, ezt nem is vitatom el, kell, hogy legyenek ilyen emberek. De ez a Code. Tehát ezen kívül, aki mondjuk meg akarja győzni a saját vásárló közönségét arra, hogy megvegyék például mondjuk a Forspoken-t, vagy mondjuk a Babylon's Fall-t, vagy megvegyék mondjuk a Sonic, mi volt az? Sonic Frontiers. Frontiers-t, köszönöm. Az nem 70 dollár, de mindenben csak a példát mondtam. Azoknak azért ez sokkal nehezebb kenyérem, mint mondjuk a bejáratott brendeknek. Nyilván. Mondjuk, hogyha belegondolok, hogy tavalyi évben mi volt az, amit én mondjuk teljes áron behúztam megjelenéskor. Uh-huh. Forbidden West Ragnarok. Bele se gondoltam. Uh-huh. Elden Ring. Igen. Meg a COD. Ez szerintem ennyi. A többit az mind akcióval, vagy megjelenés után jóval. Úgyhogy ezek volt. Ja, a többit azt mindegyiket leárazva. Úgyhogy igen, itt is megvan az általás, és a Sony címeknél általában nem is gondolkoztam el rajta. Mivel tudom, hogy egy évben egyébként jön 2-3 belső fejlesztési cím, azért hajlandó vagyok kiadni a teljes árat. Még mondjuk, látod most például a Jedi Survivor-nél úgy, hogy vártam, tetszik, jók a visszhangok, de ott vannak a teljesítmény problémák. Ki fogom várni? Egyébként biztos, hogy ez feltétlenül teljesítmény probléma? Most, ahogy soroltad ezeket a játékokat, milyen érdekes, hogyha messzebbre próbálom helyezni az okokat. A Sony játékot megveszed premierkor? Meg. A From játékokat megveszed premierkor? Az Elden Ring volt szerintem az első From játék, amit megvettem premierkor. A Sekirot, nem? Bloodborne? Mondjuk ezeket mind megvettem, csak mindig később. Aha. Mert bennem felmerült az, hogy egyébként mennyire van az benne, hogy az ember látszólag a játéknak szavaz bizalmat, de valójában a stúdió miatt veszed meg a játékot, mert őtőlük feltételezed azt a fajta minőséget, hogy ha megjelenéskor nem is tudja, de valószínűleg pikpak ki fogják javítani. De egyébként bízol bennük annyira, hogy a játékot szándékosan túlzással élek, a játékot szinte nem is kell látnod, mert a bizalmat már megszavaztad. Már náluk van ez a fajta kredit. És azért felmerült bennem, hogy egyébként ez majd később fog előjönni, hogy ennek a megléte, ez eredményezheti azt, hogy tök mindegy, milyen generációban vagyunk, tök mindegy, hogy milyen mondjuk a God of War, vagy a Gran Turismo, vagy akármi, megveszed, mert még ha kevésbé is fog tetszeni, mint az előző, biztos vagy benne, hogy nem fog cserben hagyni a stúdió. Míg ha ez a kredit nincsen meg, akkor kurvára kell győzködni, hogy azt a pénzt azt letedd oda. Mert nem alakult ki a bizalom. Vagy nem alakult ki a bizalom, vagy már eljátszották. Tehát, hogy én Activision Blizzard címet soha büdös életben többet nem veszek meg megjelenéskor, az is biztos. Na, igen. Csak így felmerült bennem ez egy ilyen dolog. Szoktak így csapongani a gondolataim, mert nyugodtan csatlakozzatok be, mert ez szerintem ezért jó ez az adás, mert ti is betudta, hogy én nézem folyamatosan a chatfalat, és látom, hogy mikről beszéltek, és az én gondolataimat is terelgeti bizonyos irányba. Szerintem ez egy tök érdekes irány. Szerintem az emberek azért nagy részt ezt a 70 dollárt még szokják. Ha szigorúan a számokat vesszük, 60 dollárhoz képest a 70 dolláros elmozdulás egyébként nem egy észveszejtő dolog, 10% drágulás több év alatt. Tehát a kenyér többet drágult itt nálunk. De... Jó, mondjuk, rossz példa, mert igen. Nálunk volt a legmagasabb az élelmiszernek a... Nem csak mondtam egy példa. Ja, igen. De az viszont tisztán látszik, hogy kíváncsi lennék, hogy 60 dollárt egyébként kifizetik-e ugyanezek az emberek, mert ha tényleg a bizalom deficit okozza ennek mondjuk a szoftvereladásoknak a visszaesését, annak talán látszódnia kéne a 60 dollárnál is. A másik, amire meg tudok gondolni, és ezt többször felszoktuk lóni csak ott az Xboxnak, és már írtátok ti is többen cseten, meg ide is felírtam egyébként, befolyásoló tényezőnek, a PlayStation Plus kibővítése. Még ugye a PlayStation belső streamei azért elég nagy csúszással kerülnek be, viszont a többi, tehát a third party játékok azért elég nagy kazallal kerülnek azért be. És most, hogy viszonylag olcsón hozzájuthatsz most már ezen a platformon is rengeteg játékhoz, akkor nem majd annyira a tatár, hogy megvegy első nap egy Survivor-t, vagy egy kódot, vagy valamit, mert ott van a library-ben, a könyvtáradban mondjuk extra tierben, ott van 600 játék, amiből valószínűleg kimaradt neked egy csomó, mert nem tetted meg mondjuk az összes Tomb Raidert, az összes Doomot, az összes valamit, viszont szívesen játszanál vele. És akkor ugye idejesen mindenkinek van úgy, tehát akkor lehet, hogy inkább nem költök el 30 ezret egy újonnan megjelent külső fejlesztésű játékra, mert nem, hanem van itt pár régebbi, amivel el tudok játszogatni. Szerintem ennek is van befolyásolt tényezője. Ez viszont ugye a first party játékokra nem fog kihatni, mert azoknak ugye az eladások nagy része az akkor, mikor megjelenik, akkor van. És azt pont a bizalom. Tehát egy Insomniac, egy Naughty Dog, egy akármelyik másik belső stúdió, egy Guerrilla Games-es játéknak azért megszavazod a bizalmat. Persze, persze. Tehát az 20 éve rakják le a játékokat nagyjából konstans minőségben. Mondjuk azok az emberek, akik a PlayStation Plus-ba mennek fel, hogy valami szarra eljátszokassanak, hogy mondtad, szerintem nem ők azok, akik hiányoznak a AAA piacról, mert aki így elmondjuk a játékhoz, az nem hiszem, hogy eddig a AAA piacon kereste a megváltást. Szerintem ez egy új nem, közönség. Nem, de lehet, hogy a 70 dollárjából inkább kifizette az éves extra tiert. És a 60 dollárért, hogy vesz teljes áru játékot, ahelyett inkább leváltotta az a 70 dollárért, akkor inkább játszik. Mert csúnyán fogom az 1000 éves szarokkal, ahelyett, hogy megvenném hát mondjuk a friss 1000 éves szarok, másrésztről meg... Tudom, hogy szentékosan sarkítom, de csak azért, hogy legyen valami éve. Nézd inkább úgy, hogy eddig nem volt ilyen lehetőség elérhető, mert ugye a sima PlayStation Plus Essential az nem ez volt. Most meg lett egy ilyen. És lehet, hogy befizette mondjuk egy hónapra, két hónapra, három hónapra, és ez egyébként változtatott a felhasználás szokásain, ami ugye egyébként, pont amit mondtam, tehát Xboxon gyönyörűen látszik, bármennyire tagadják, rohadtul megölte az eladásokat, a teljes áru eladásokat a Game Pass. Tehát gondolod, hogy akár egy ember is megvette 70 dollárért a Redfallt? Egy talán. Nem. Még akkor sem jól sikerült volna szerintem, így meg aztán főleg. Igen. Nekem kurvára tetszik ez a gondolat egyébként ezzel az egész bizalom kérdéskörrel, mert ez pont az egy olyan humán oldal, amit gyakran kérünk számon ugye a játékiparom, és látszik, hogy megvan. Tehát ez nem veszett ki pusztán azért, mert hogy a fejlesztők, akár a stúdió, akár effektív a fejlesztők levetették magukról, hogy ezzel nem hajlandóak foglalkozni. Mert ennél sokkal fontosabb az agendák betartása, sokkal fontosabb a piaci pozícionálás, meg stb. És lényegében az, hogy lelketlen szemetek készülnek, nagyon nagy részben, az aláásta azt, hogy ott tart a AAA megítélése, ahol. Egyébként szerintem nagyjából onnantól származtatható az indinek a szárba szökése. Ami viszont az előző generáció elejéig vezethető vissza, ez nem egy új keletű probléma. Ja, nem. Nem. Igen. Ami érdekes egyébként, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a terjedése viszont pont egy biztosabb talajt adhat egyébként pont az indiknek. Mert itt főleg a feltörekvő indiknek, tehát akik még nem raktak le semmi olyat az asztalra, ami miatt mondjuk meg tudnának önállóan állni a piacon, azért, hogy legyen tartalom ezekben a szolgáltatásokban, mind a Micro, mind a Sony egyébként bevásárolja ezeket a kisebb címeket. Ugyanakkor meg nekik is kedvező, mert elnézőbbek velük az emberek. Hát igen. Mondjuk kíváncsi lennék, hogy az a fajta bizalom, amit egyik oldalon ugye már megvásárolt magának a Sony, fogalmazzunk így, azt másik oldalon például kompenzálja-e a Game Pass-nél az, hogy nem teljes áru játékot játszol. Elméletileg mind a kettő egy olyan gesztus, aminek kifizetődőnek kéne lennie. Csak ugye azt látjuk, hogy végeredményben van dolog, amit nem lehet spórolni. És ezzel a gondolattal... Ezzel a gondolattal kötném át a topikot a Microsoftos blokkra. Na, Microsoft. Na, szó volt arról, ugye, hogy nem nagyon fogunk beszélni arról, hogy hogyan most az egész Activision Blizzard King felvásárlás, azért, mert hétről hétre szinte ugyanazt a verklit tekerjük, viszont ezzel együtt most van egy olyan reménysugár, hogy tényleg abba hagyhatjuk lassan a konteózást, nem csak konteózást, hanem a tudósítást. Ugyanis úgy néz ki, hogy nagyon esélyes, hogy jövő héten az EU jóvá hagyja a felvásárlást. Én azért egy picit ezt finoman kezelném, mert ugyanezt mondták a CMA-ra. Uh-huh. Most az a különbség, hogy most nem a Random Józsi Gamer napilap hozta le ezt, hanem a Reuters, aminek talán picit validabbak az információi. Uh-huh. Ők azt tippelték, hogy az eredeti 22-i dátum helyett már május 15-én döntést hozhat az EU, és ebben az esetben valószínűleg azért hozzák előbbre a válaszadást, mert hogy leokézzák ezt az egész felvásárlást, ami egy nagyon érdekes helyzetet fog szülni, mert akkor lesz egy olyan fajta szembenállás, hogy a CMA blokkolt, az EU nem blokkolt, és az FTC, tehát az amerikai ügynökség, az pedig ugye jelenleg a még perben van gyakorlatilag a Microsofttal. Ami már mindenképpen meg fog történni, hogy amennyiben az EU jóvá is hagyja, és előbbre tudnak gördülni ezzel az egésszel, akkor is késni fog az akvizíció. Tehát azt várható, hogy ez meg fog történni. A CMA-nak egyébként volt most egy nagyon érdekes kiegészítése, képzeld, a döntéséhez. Mégpedig az, hogy nem csak azt blokkolták, hogy a Microsoft felvásárolja az Activision Blizzard Kinget, hanem hogy az Activision Blizzard felvásárolja a Microsoftot az elkövetkezendő 10 évben. Ezt így hozzáfűzték a döntésükhöz. Okay. Nem tudom, honnan akasztanának le most 2,5 milliárd dollárt, vagy mit tudom én, 2500 milliárd dollárt, amiben aztán most a Microsoft kerül. De ha esetleg mégiscsak ez megtörtén, akkor azt nem tehetik meg az elkövetkezendő 10 évben. Ilyen erőbe beírhatták volna, hogy az elkövetkező 5 évben ne létesítsenek kolóniát, nem tudom. De jó, oké, szerintem ezt tudják tartani. Emellett egyébként a BKS felbírált valami ilyen nagy cápát, aki állítólag nagyon, nagyon menő ezekben az ügyekben, amit most így elresztenek, hogy gördülékenyebben haladjon a felvásárlás. Én azt mondom, hogy várjuk ki. Az megint más, hogyha ez nem igaz, és az EU is blokkol. Ha az EU is blokkol, akkor szerintem könnyes búcsút vehetünk a felvásárlásnak. Hozzáteszem, én most már úgy vagyok vele, hogy tök mindegy, csak történjen valami. Tehát, hogy haladjunk előre. A Micronak is jó lenne tudni szerintem ezt minél előbb, mert úgy kell alakítaniuk az elkövetkezendő időre a stratégiát. Mert hogyha ez nem jön össze, akkor ott rá kell feküdni bizonyos dolgokra. Például a minőségre? Én nem feltétlenül erre gondoltam, de... illetve itt még egy dolgot közbeékelnénk, hogy nyilatkozott az Electronic Arts is a felvásárlás ügyében. Ja, igen. Ugye a CEO-nak volt egy ilyen rövid nyilatkozata, így kérdezték, hogy mi a véleménye róla, szerinte sikerül, de nem sikerül, és azt mondta, hogy hát őnek igazából mindegy, mert ő úgy gondolja, hogy az Electronic Arts így is a legeslegnagyobb kiadó, aki Xbox platformra játékot jelentett meg. Mármint a FIFA-val? Hát úgy a teljes portfóliójukkal. Ami úgy merész. Várjál már, nem ők voltak azok, akik a Halo megjelenésre kenték a Battlefield 2042-nek a gyászos teljesítményét? Hát meg a Titanfall-ét, a Kodra, meg mit tudom én, tehát hogy volt nekik ilyen. Aha. Nem azt mondták, hogy jól is teljesítenek, csak hogy sok mindent adnak ki. Végülis, ha összeszámolod, hogy minden sportjátékuk 30 éve megjelenik mindenre is. úgy kijön. Istenem, jó kis elektronika. De majd fogunk még az ilyenről beszélni, mert van egy nagyon érdekes tervezetük, hogy mit akarnak ők jövő márciusig megjeleníteni, kiadni. Igen. Az még izgalmas lesz. Xbox Showcase. Dacára annak, hogy eléggé vitriolosan szoktunk fogalmazni, amikor az Xbox szekcióhoz érünk, azért magabiztosan ki tudjuk jelenteni azt is, hogy ha lesz show, amit kiadó részéről várunk, akkor az egyik a PlayStation-é, a másik pedig az Xbox-é. Tehát azért ezek elég nagy horderejű események szoktak lenni, és ezek alapján tudjuk nagyjából elhelyezni az ipar merre tendál. Ez így nagyjából lefedi. Uh-huh. Úgyhogy jó hír, hogy ebben az esetben viszont pontos időpontunk van, június 11. Ha be fog jönni a Sony-nak a jóslata, hogy vagy a Jeff Grubb-nak a jóslata, hogy olyan május 25-i hét környékén várható a PlayStation-nek az eventje, akkor ez rá két hétre lesz. Két hétre. A Sumer nyári fesztivál után. Úgyhogy, ahol egyébként szintén ott lesz az Xbox. Ha jól tudom, igen. Úgyhogy ez nagyon fasza, nagyon örülünk neki. Az a terv, hogy közvetítjük is nektek. Viszonylag emberi időben lesz este 7-kor, és 2 órás lesz a show. Ezt is tudjuk. Másrészt a bontást is tudjuk. Másfél órát fognak kapni az Xboxos címek, tehát a sok-sok cím, amit majd terveznek kiadni, illetve lesz egy külön 30 perces Starfield szekció a végén. Tehát másfél óra játékok, meg egy fél óra Starfield. És akkor itt felsoroltál egy érdekes dolgot, hogy mi az, amire számíthatunk az Xbox Showcase-en. Itt most szándékosan nem a közhelyes címek szerepelnek. Tehát nem az, amit várunk. Persze, tehát nem az olyan nagy címek, amik mindenkinél bent vannak a kis kobakjában, hogy Fable és társai, hanem azok, amiket egyébként már villantottak, és szerintem nem is tudtak róla, hogy ezek már be voltak ígérve nekünk. Konkrétan, hogyha visszaemlékeztek a tavalyi showcase-re, egyrészt, hogyha gondoljátok, nézzétek vissza, fenn van a stream csatornánkon a tavalyi showcase, és egyébként, aki ezt végignézi, és a legvégén mondtunk róla véleményt, az megbizonyosodhat arról, hogy például többek között én sem utálom az Xboxot, bármennyire is úgy tűnik embereknek, mert ott én nagyon pozitívan álltam föl attól az Xbox showcase-től. Aztán, hogy azóta mi történt, az egy másik téma, de én ott kifejezetten megvoltam azzal elégedve, amit akkor ott megmutattak, és azon a showcase-en volt egy lista, ami az volt, hogy az elkövetkezendő 12 hónapban ezeket a címeket fogjuk megjelentetni. Ezeknek egyébként 70-valahány százaléka meg is jelent, ahogy meg volt ígérve, viszont volt 13 olyan cím, ami azóta sem. Tehát meg volt ígérve, hogy jönni fog az elkövetkező egy évben, az eltelt, és nem jelent meg. Ezek között van a kisebb-nagyobb címek, és sajnos már van köztük pár olyan is, amiről tudjuk, hogy valószínűleg az elkövetkezendő egy évben sem fog megjelenni. De ezekről esetleg kaphatunk információt. Itt van, aminél azt mondom, hogy érthető a csúszás, van, amelyiknél abszolút nem értem, de hogy mik ezek a címek, nem fogom az összeset felsorolni, szerintem csak azokat, amiket talán ismerhettek ti is. Tehát a Warhammer 40.000 Dark Tide, ami ugye PC-re megjelent, elég zötyögősen. Aki játszott vele PC-n, az mondja már el, legyen szíves, hogy az utóbbi időben egyébként tényleg update-elték a Warhammer 40.000 Dark Tide-ot, mert a fejlesztők azzal... Azt mondták, hogy ők most azt úgy hagyják, ahogy van, és elvonulnak reszelgetni, és majd... Pont az volt, hogy igen, hogy ők kurvára update-elik, és frissítik, meg foltozzák, meg nem tudom én mi, és azt mondták, hogy jöjjük el a konzolos megjelenést, azt felejtsétek el addig, amíg a PC-st helyre nem hozták. Tehát csak azért, hogy a PC-s az tényleg javul. Tehát most figyelem a csetet, hogy mi a helyzet, de majd nézem a videó alatt is a kommenteket. Ez szükség volt. Nem baszom. Úgyhogy ennyit tudunk most a Dark Tide-ról. Bocsánat, csak oda kellett ékelni. Igen, tehát a Dark Tide, ugye ezt itt az Xboxos verzióról beszélünk egész konkrétan, mert ugye PC-re megjelent, a Game Pass-be is bekerült, PC-s Game Pass-be. Aztán a Lightyear Frontier, a Party Animals, amit te vártál nagyon, ahol abszolút nem értem a késés okát, mert az egy ilyen bükkfájtszerű játék. A Lightyear Frontier az melyik? Nem tudom. Yeah, okay. Csak ismerős a neve. Az az űrhajós. Most ezzel kisegítettelek. Mi? Ja, kösz. Remélem tudtam semmit. Ja, tehát a Party Animals nem értem a csúszásokat. Aztán Starfield, nyilván arról tudunk. Ugye ott is azt mondták, hogy early next year. Hát azon már túl vagyunk. Ugye, ha jól tudom, akkor szeptemberi megjelenési dátumon van. Azt hiszem. Őszi. Meg nyilván az most ott lesz a showcase-en. A Forza, ami ha minden igaz, akkor talán évvégén jön. Reméljük. Fall, azt hiszem, ugye? Én szerintem az a karácsonyi időszakra tették. Hát azért egy Holiday-t mondtak szerintem. Megnézzük. Júniusban meg tudjuk. A Motorsport is valahogy novemberben jött ki, nem? Hú, ezeket meg nem mondom. Mármint a Horizon. Vagy nem a Horizon. Az valahogy úgy. Igen. Tehát Forza Motorsport, erről is már tudjuk, hogy ez egy jó eséllyel az idén. Erre még viszonylag látok esélyt, hogy ez meg is jelenik idén. Tehát az azért, amit mutattak belőle, az bár úgy rendben volt, ez kész volt. Stalker 2 késésének az okait tudjuk, azt nem tudjuk, hogy mikor csúsztatták a megjelenést. Ott azt, ha jól tudom, a megjelenési dátumot abszolút elengedték. Tök ugyanaz játszódik le, mint az első Stalkernél. Tök ugyanaz. Hát húzzák, a plusz-minusz háború, igen. Húzzák, halasztják. Mondanám, hogy igen a háború, de az első részt is annyit halogatták, meg tolták jobbra-balra, és akkor nem volt háború. Tudom, most nem inflálni akarom a dolgot, csak úgy érdekes, hogy ezek a stalker megjelenések úgy néz ki, hogy el vannak átkozva. Ne lepődjetek meg, ha ez nem fog megjelenni idén, az a lényeg. Na, sőt, én biztos. Én még a jövő évben sem vagyok annyira biztos. Hát olyan. Na mindegy, illetve a többi cím közül, ami még nagyobb, az az Ark 2. Az Ark 2-ről azt hiszem most kaptunk update-et, hogy megint eltolták a megjelenést valami 24 végére. Úgyhogy, meg ugye a körül megy a balhé a felújított változat és a szerverek lelövése miatt. Ja, meg beleálltak a saját rajongóikba, meg ilyenek. Ez most nem előfordul. Ha, vannak ilyenek, úgyhogy akár ezek közül, a címek közül is lehet ott pár. Én hogy a Warhammert mennyire fogják mutogatni, meg mennyire van még relevanciája, ezt nem tudom. A Party Animals az pont belefér abba a montázsba, amit az Xbox évről évre meg szokott csinálni, amikor egy 5-10 percig megy egy ilyen indie montázs. Az jó pofa lenne egy hangulat, sőt, én egyébként el tudom képzelni a Party Animals-t, egyébként be fogják rakni a Sumer Game Fest-be. Még az is elképzelhető, igen, az ugye előtte lesz egy pár nappal. A Starfieldről ugye tudjuk, hogy kap egy fél órás blokkot, a Forza Motorsport, én majdnem, hogy nem biztos vagyok benne, hogy ott lesz. A Stalker 2-ben mutogathatnak valamit, gameplayt, hasonlót, megjelenést nem hiszem, az Ark 2 szerintem nem lesz ott. És hát beszéltünk arról is igazából, hogy... Ja, na, te ide még felírtál egyébként dolgokat. Hát eleve az volt ott, te tetted fel a másik. Akkor beszéljünk arról, szerintem beszéljünk erről a két játékről, amit felírtál, meg még, hogy még mit várunk. Igen, nem tudom, mennyien követtétek, van ez az Aaron Greenberg, aki az Xbox-nak a hát egy ilyen fejese, azt hiszem, az, aki a játék divíziót viszi, vagy a játék fejlesztése felelős, mindegy, ő fogja össze a dolgokat. Miniszt. És Twitteren nemrég lecserélte a profilképét, és hát egyáltalán nem Starfield-es, hanem ilyen. Jaj, ezt láttam, hogy ebből kihámoztak ám olyan marhaságokat. Nem, annyit szedte csak ki belőle, hogy ahhoz képest lecserélte ebben a profilképben nem fedezni fel sem Starfield-es, sem egyéb, sem forcás motivumokat. Egy sima Xbox logó van ott, annyi, hogy az Xbox logó közepén az X-nél van egy ilyen fa, amiről lógnak le ilyen bizbaszok. Kicsit olyan, mintha egy ilyen Blair Witch-es dolog lenne, de hol, hol bábuk lógnak le, hol egy ilyen kereszt lóg le. Na most ebből azt vonták le, hogy ez ilyen fantazi, misztikus, nem tudom minek tűnik, úgyhogy betippelték, hogy ez vagy Hellblade 2, vagy Evolved. Nos, vagy hülyeséget csinált Aaron Greenberg, mert megint sófolja felfelé az elvárásokat, vagy, aminek egyébként egy jobban örülnék, és kurvára ideje lenne, hogy tényleg kint lesz a Hellblade 2, és tényleg kint lesz az Evolved. A Hellblade 2-t elvileg mozgásban láttuk másfél éve. Uh-huh. Bár nekem ezzel voltak fenntartásaim, hogy ez mennyire gameplay. Biztos, hogy gameplay volt, én tudni biztos vagyok benne, hogy ez gameplay volt, nekem az a gyanús szerintem, hogy az körülbelül ennyi, tehát annyi a járható. Szarrá szkriptet? Szarrá van szkriptelve, és az a tengerpart az nagyjából annyira járható be, amennyit ott láttál. Aha. Az Evolved azt az Obsidiannak a munkatempóját ismerve szerintem simán elképzelhető, hogy ott meg fogja mutatni magát, mert ők kurva gyorsan dolgoznak. Hát, vagy ha az nem is az Outer Worlds 2, szerintem igen. Bár azt nem várják annyian. Evolvedot azért szerintem többen várják. Legalább csak annyit, hogy hogyan néz ki a játék, mert ugye azt annyit láttunk belőle, hogy amikor lement a kamera oda a árok mélyére, és akkor ott a csába fogott egy kardot, megbarázsolt egyet. Ami én, az ott jól nézett ki. Hát az nem minden gym volt. Őszinte leszek, ezt már kifejtettem korábban, olyan, mintha magamat ismételném, de szerintem az érdemes erről beszélni. Szerintem kurva nagy a tétje a mostani Xbox Showcase-nek. Főleg az elmúlt hetek viszonylatában, amiről majd később beszélünk. Amire egyébként mindjárt rá fogunk fordulni. Tehát szerintem most van az a pillanat, hogy a Microsoftnak most már terítenie kell. Tehát most már nincsen idő többet blöffölni, nincs idő újabb téteket tenni, meg nem tudom, most már le kell rakni alapokat, mert ez így nem mehet tovább, amit eddig csináltak. Ez a legszomorúbb, sőt, bemerem dobni, a legszánalmasabb generációja eddig az Xboxnak. Sosem volt példa arra, hogy ennyire gyengén produkálnának, mint most. Nem az eladásokban egyébként, az Xbox jól fogy. Ahhoz képest, hogy mennyire nincs rá belső játék, ahhoz képest megdöbbentően jól fogy. Jól fogy, igen. De az, hogy mennyire, alacsony minőségű játékokkal halmoznak el minket, és a valóban érdekes és közérdeklődésre számot tartó címeiket mennyire visszafogják, és nem látunk róla semmit, azt nagyjából szerintem mostanáig lehetett tartani. Különösen úgy, hogy a Sony jövőre fél generációt fog váltani, tehát illene az Xboxnak is. A mostanáig igazából nem volt próbára téve, nem, hogy a Series X, de a Series S se nagyon. Na, hát ennek ellent mondasz, hogy ugye már többször beszéltünk róla, hogy a fejlesztők jelezték, hogy ezt a konzolt azt úgy leerőltessék annyira. Hogy ez most kinek a hibája, abba bele lehet menni, hogy most miért nem optimalizálnak rá rendesen, vagy megéri-e, nem éri, kötelező, ugye kötelezővé van téve, meg stb. Majd a félgenerációs váltás, amikor odaérünk, hogy merrefele tart az Xbox, én ott egy fél szót még majd beszélnék, hogy én mit gondolok, hogy ez hogy fogja meglépni a Microsoft, ha meglépi egyáltalán. De igen, úgyhogy Hellblade 2 Evolved jöhet, mellé ugye nyilván a Starfieldről tudunk, hogy jön, a Forza Motorsport ott lesz, az jól néz ki, ezzel nincsen gond. A Stalkert én valamennyire el tudom engedni, érthető okokból, viszont most már szeretném, hogyha realizálódna valamilyen szinten az Everwild, hogyha például most már kitalálták, hogy az milyen jellegű játék lesz, mert ugye azt eddig nem tudták eldönteni, az jó lenne. Én szerintem most már rohadtul kínos lenne, hogyha a Coalition, nem a Coalition, a 4A initiatívnak a játéka nem lenne ott, ha más nem, amit a Crystal Dynamics összerakott belőle az elmúlt egy évben. Tehát az most már gameplay szinten ott kéne, hogy legyen. Ott kéne, hogy legyen a Fable, szerintem, már minden jel arra mutat, hogy nem lesz ott. Egy State of Decay 3-at el tudok engedni, ha nem mutatnak belőle semmit, az nem zavar. De például, hogy az Inside mind dolgozik, az érdekelne, főleg, hogyha ez egy új Wasteland, bár elvileg nem az. Úgyhogy van egy csomó csapatuk, van egy csomó projektjük, van egy csomó régebb óta futó projektjük, van egy csomó érdekes projektjük, meg kéne mutatni. Figyelj már, konteozzunk, jó? Szoktunk néha olyat, igen. Konteozzunk. Te elképzeled, nem is az elképzeled, csak játszunk el a gondolattal. Mi lenne akkor? Most ebben a szent pillanatban az Xboxnak, Phil Spencernek, a Game Passnek a renoméja az romokban van. Hát, igen. A jó hír az egyébként, hogy a romokból lehet a legkönnyebben újat építeni. Már csináltak már ilyet. Tehát, igen. Hogy nekik van benne tapasztalat, hogy kell igen. Oda felállni. Ha valaki az Xbox az felállni tud. Mi lenne akkor, ha azt mondanák, hogy egy lépést, egy taktikai hátrálást csinálnak. Vagyis? És azt mondanák, hogy gyerekek, megpróbáltuk, nyilván nem ezekkel a szavakkal mondanák el, de azt mondanák, hogy figyeljetek, az van, hogy vége a gyereknapnak, meg a zsúrnak, mostantól kezdve a belső stúdiós D1 release-eket elengedjük. Ezt kizárt dolgot és tartom. Azt mondanák, oké, de játszunk el a gondolattal. Azt mondanák, hogy elengedjük a D1 release-eket, a játékokat kiengedjük a francba piacra, piaci áron megvehető, egyébként most is megvehető, mert $70 be vannak árazva, csak Game Pass-ből kivesszük, és azt mondjuk, hogy 3 hónap múlva bekerül Game Pass-be. Ezzel mit nyernének, ezt nem igazán értem. Én azon gondolkodom, hogy egyébként ezek a játékok, amiket Game Pass-be tesznek, first party címek, ezek egyébként meg tudnának-e kapaszkodni a piacon. És mivel eleve Game Pass-be kerülnek, lehet, hogy eleve úgy készülnek, hogy nem is kell, hogy megkapaszkodjanak a piacon, mert a minőség tök mindegy Game Pass-be, meg Game Pass-be jó lesz. De abban a pillanatban, amikor azt mondanák, hogy mi ezeket a játékokat egyébként el akarjuk adni, ez egy nagyon erős szó egyébként, és ez 100 éveken keresztül meg tudott kapaszkodni az emberiségnél a piacon, ha eladásra gyártasz egy terméket, nem engedheted meg, hogy olyan állapotban jöjjön ki, mint például a Redfall, vagy mint például a Halo. Na most... ha egy ilyet bedobnának, nem vagyok benne biztos, pont ezt mondom, a romokban van, szerintem nem ütné meg nagyon a Game Pass-eseket. Mert a PlayStation Plus mutatja, hogy igazából nem annyira a first party játékok miatt veszik meg ezeket a szolgáltatásokat, hanem hogy egyáltalán legyen benne valami. Na jó, de mit nyernének vele? Én ezt nem értem. Tehát úgy, hogy a szolgáltatásra kondicionáltad a közönségedet a jelen generációval, ezzel húztál be egy csomó embert, és ezért tartottál ott, vagy hívtál be az Xbox közösségbe új embereket, és az volt a lényegi kommunikációdnak a fő vonala, hogy igen, kapsz egy Rahedli játékot, megkapod a első nap, vagy nulladik nap a belső fejlesztésű címeket is, mi ezzel nyújtunk többet, mint mondjuk a konkurencia. Ezt egyetlen egy formában látom kivitelezhetőnek, ami ennek mondjuk egyfajta átfedése lenne. Megmaradnának ugyanúgy a nulladik napos Game Pass-es megjelenések a belső fejlesztésű stúdióknál, viszont azt mondanák, hogy oké, itt ti szolgáltatást vesztek, ugyanúgy járni fog nektek a nulladik napos hozzáférés, de hogy ugye mivel a Game Pass-re húztuk fel az egészet, de azért keresni is kéne ezeken a játékokon, nem lesz exkluzív címünk. Kiengedünk mindent mindenre. Szerintem nem annyira erős az Xbox öntudat egyébként, hogy ez sértse. Megint átformálom, egy alternatív javaslat. És ha azt mondanák, mostantól kezdve a Game Pass-es címek trialként működnek, hogy kipróbálhatod X-naig. Már túlságosan rákondicionáltad a Game Pass előfizetőket arra, hogy ezeket... Várjál, de megint abból indulunk ki, hogy romokban van ez az egész. Az biztos, még az Xbox tulajok is elismerik, hogy ez a modell nem működik. Abban is egyetértenek, hogy kurva kényelmes nekik. Én ezt aláírom. De az világos, hogy ők a jelen formációban, a jelen felállás szerint ők legfeljebb Redfall minőségű játékban reménykedhetnek, hogyha ez a rendszer marad. Szerintem ennek egy felrázása lenne az, hogy a Micro azt mondja, és ezt jól meg lehet egyébként kommunikálni, hogy mostantól kezdve ők olyan játékokat akarnak adni a Game Pass tulajoknak, ami a piacon is megállja a helyét. Lehet, hogy ettől még ugyanúgy Redfall fog érkezni, de legalább lenne egy olyan szikra, hogy felismertük azt a problémát, hogy mi nem a piacra gyártunk játékokat, hanem előfizetőknek. És igen, ezért kaptok olyan játékokat, amilyen a Redfall. Mert ők nem konzolt akarnak, hanem előfizetést, ezt Phil is megmondta. Valóban, de így az előfizető szám az ebben fog csúcsosodni, ami jelenleg. Ezt majd egyébként későbbiekben beszélünk rá itt ennél a szekciónál, hogy szerintem ez miért nem igaz. Nem látom, hogy kiben tudnának ezzel bizalmat ébreszteni. Figyelj, igazából a játékiparban rengeteg ilyen volt, már 19-re lapot húztak. Például, amikor... Na jó, de nem úgy húzok lapot, hogy van 19-en, és akkor balhelyén magam is még ráhúzok egy ászt. Nem, de ha megnézed, hogy mennyi minden változott a játékiparban az elmúlt mondjuk 20 évben. Ha visszarepülsz mondjuk 21 évet, és azt mondod valakinek, hogy figyelj, te hozzá vagy szokva ahhoz, hogy lemezen veszel egy játékot, és azt beteszed és játszol, és ez egy tök jó hobbi, és annak az embernek elmondod, hogy ide figyelj, ez biztos, hogy élvezed, és kurva jó a God of War 2-n játszani PlayStation 2-n, hidd el nekem, hogy 20 év múlva ez úgy fog kinézni, hogy megveszel egy játékot, az nem teljes értékű, majd DLC-ben jön hozzá a kivágott tartalom, majd fél évig patchelgetik, egyébként majd a játékon belül meg tudsz venni olyan kozmetikai kiegészítőket, amiket szándékosan kihagynak a játékból, és tulajdonképpen, ja, és egyébként még így sem fog normálisan futni, gyakorlatilag pont kint mondtad a Jedi Survivorra, hogy beta tesztelője lesz az adott játéknak, ja, egyébként teljes áron, itt fog tartani 20 év múlva a játékipar. Ki lennél bukva, hogy mi az, azért eddig miért nem volt jó, hogy itt ahogy így működtek a dolgok. Ez nem fejlődés, ez egy visszalépés egyébként. Csak pénzügyileg egyébként megéri. Na most, ha ilyen változáson át tudod menni globálisan a játékipar, tényleg ehhez képest egy ördögtől való gondolat lenne azt mondani, hogy a Game Pass-nek a profilját picit átszabjuk. De csak nem is nagyon, mert azt mondanák, csak a belső címek kapnak trial módot például. Hát de azt az egyelőnyét is elveszed, amit eddig hangsúlyoztak. Tehát nem értem, hogy ez kinek érné meg innentől kezdve. Szerintem egyébként meg... Tudod kiknek? Pont azok, akikről beszéltünk. Azok az emberek, akik azért fizetnek elő erről a szolgáltatásra, hogy hozzáférjenek egy rakás játékhoz. Nem vagyok benne biztos. De kevesebbet fognak kapni. Nem, csak a belső címekkel fognak kevesebbet kapni. Akkor kevesebbet fognak kapni. De ugyanúgy jönnek be ezek a third party cuccok, hetente jönnek ki a cikkek, hogy most éppen mivel frissül a Game Pass. Aki csak azért fizet elő a Game Pass-re. Na de hogy magyarázod, hogy megtartod az előfizetési árat, és kevesebb tartalomhoz fogsz hozzáférni? Érted? Tehát, hogy mondjuk eddig fizettem, értem, hogy tudom én, havi 2500 forintot, vagy nem tudom, valami ilyesmit, és akkor azt mondja Mike-ra, hogy figyelj, tök jó, hogy ezt így fizeted, na most már még annyit se fogsz kapni érte. És akkor, jó, hát én úgyis csak a izével játszom, a Deep Rock Galactic-kal, akkor végül is tök mindegy. Most mit mondjak neked, $70 kerül a Jedi Survivor? De hogy függ össze a kettő? Úgyhogy úgy, ahogy a 20 éves példát, ahogy mondtam, hogy régen kaptál egy teljes értékű játékot, most 70 dollárért kapsz beta tesztelési lehetőséget. De hát dönthetsz is úgy, hogy akkor nem. Érted. Szerintem kurva kevesen mondanák le. Pont azért, mert alapvetően, ha azt kezdik el mit nyernének veled? Tehát nem, még mindig nem értem, hogy ez miért érné meg a Micronak, hogy ezzel hogy gerjesztene a bizalmat? Nem sokkal egyszerűbb lenne annyit csinálni, hogy itt van ez a sok jó játék, és sok jó játék bejelentésük van. Jó csapataik vannak, jó játékaik vannak. Meg kéne csak jelentetni. Használható állapotban. Az, hogy most bekerül a Game Pass-be, vagy nem, az szerintem egyébként pont mindegy. Pozitív értelme persze bekerülne, de mondom, kapásból fel tudnék sorolni 6-8-10 olyan játékot, amit egyébként tökre várunk tőlük, csak... Azért kéne szerintem meglépni, mert a Game Pass most már baromi sokat ront egy játéknak az előzetes megítélésen. De ront? Ront. Hát az, hogy Game Pass-ben jó lesz, és ez nem csak mindenki már... De az akkor igaz, hogyha egy játék úgy jelenik meg. Még mikor nem volt igaz? Jó, de azt mondom, hogy ezen kéne változtatni. Ezen kéne változtatni, de legyünk őszintén, min egyszerűbb változtatni? Azon, hogy kivonod a first party címek megjelenését exkluzívan a Game Pass-ből, vagy valóban jó játékokat nekiállni gyártani. De szerintem jó... Ez egy kozmetikai intézkedés, ezt aláírom. De per pillanat az, hogy day van megjelenik valami a Game Pass-ben, most már nem hangzik annyira jó dealnek, mint az előző generációban, amikor ezt reklámozták. Szerintem maga az, hogy ezt így kimondod, az jó dealnek hangzik még mindig. Az kimondva jól hangzik, csak most már nem ez jár vele. Az, hogy day van megjelenik valami PlayStation Plus-ba, az mondjuk lehet olyan, mint a Chia. Oké. Okay. Lehet olyan, mint a Chia. Csak az a baj, hogy a Game Pass-be csak olyan játékok kerülnek be, mint a Chia. Meg a Volong, bocsánat, azt mindig hozzá kell tenni, a kivétel a Volong. Kivétel a Volong, igen. Igen. Kerülnek be jó játékok, nem arról van szó. Na mindegy, szóval nekem még van egy ilyen elképzelés, és szerintem egyébként ez nem okvetlenül hülyesség, és felrázna engem annyira, hogy jönne mondjuk a Hellblade 2, és az lenne mögötte, hogy úgy adjuk ki a Hellblade 2-t, hogy ezt egyébként mi hiszünk abban, hogy ezt el lehet adni más... Mondjuk itt igazából te nyersz igazolást, mert ez akkor lenne érdekes, hogyha azt mondanák, hogy ezt az égvilágon mindenhova kiadják. Te figyelj már, egyébként ez exkluzív lesz a Hellblade 2, vagy csak benne van Dave-en a Game Pass-ben? Exkluzív lesz. Hát gondolom Xbox PC. Uh-huh. De Microsoft már nem ad ki multiplatform játékot. Olyan szinten, hogy más konzolra is megjelenjen. De kiad, csak hozzá később kerülbe. Ne azokra gondolja, amiket már le voltak dílelve előre. Mindegy. Én mondom, maximum olyan szinten látnék benne rációt, hogy az most nem kerülne nekik semmibe, hogy hagyják a stúdióikat, hogy lefejleszik plusz egy vagy két platformra, az nekik csak plusz pénz. Ettől függetlenül semmit nem vesztenének az Xbox felhasználók, mert ugyanúgy megkapnák első napon nem kvázi ingyen, előfizetésen. Ugye jó. Fordítva ez azért nem működik, mert a többi platformon nincs ilyen lehetőség, hogy előfizetés keretében megkapod, ott teljes áron adják el, ahhoz, hogy ott teljes áron el tudják adni, ahhoz kell, vagy nem kell, ez vitatható, nem feltétlenül lenne szerintem ez szükséges, de ott ugye az a mantra, hogy ezt nem kapod meg máshol, ezt tehát itt vedd meg teljes áron. De szerintem azzal például nem vesztene senki, tehát a Micro se vesztene felhasználókat azzal, hogyha elérhetővé tenni a first party játékait más platformokra, mivel más platformon teljes árat kell érte fizetned, itt meg nem. Azért fura ez nekem, mert hogy valamit kell csinálni. A Game Pass-nek az üzenete az rettentően megkopott. A Game Pass-nek a kínálata, szigorúan az Xbox-nak a kínálata Game Pass-en, ugye a belső kínálata, borzasztóan nem olyan, amilyennek lennie kell. És most kiállni a színpadra, és bármire azt mondod, hogy te van benne lesz a Game Pass-ben, tök mindegy, hogy eddig mit láttál róla, automatikusan inflálni fogja az értéket, mert ami eddig day van bekerült a Game Pass-be, az nem hozta egészen egyszerűen azt a minőséget. És ezt a fajta kifejezést, ezzel valamit kezdeni kell, hogy újra jelentsen valamit. De figyelj, szerintem itt tehát hogyha a Redfall is mondjuk úgy jelent volna meg, mint ahogy ezt nem tette, hanem kiváló minőségben, nagyon jó játékként, stb. Tehát a maga játék egyébként egy 8/10 lett volna, akkor nem beszélnénk arról, hogy a Game Pass inflálta el, és szerintem is maga a szolgáltatás inflálja el a játékokat inkább, csak valahogy olyan szerencsétlenül jött ki, hogy olyan játékok kerültek bele, akár föl, és nem mindegyik, mert mondjuk egy Forza Horizon 5-öt nyilván nem sorolok ide. Tehát az a kivétel, ami erősíti a szabályt. Pozitív példa? Nem tudom. Melyik a Forza Horizon? Forza Horizon-et. Igen. Csak hát voltak most ilyenek, de szerintem ahhoz, hogy ezt kontesztúra tegyük, menjünk tovább a következő két topikunkra, ami mind a kettő ezzel fog egy picit foglalkozni, az egyik az konkrétan egy játékon keresztül, a Redfallon keresztül, illetve belemegyünk abba is, hogy Phil mit nyilatkozott a Redfallról, a Starfieldről, a Game Passről, a Microsoftnak a stratégia, illetve az Xboxnak a stratégiai járól, és akkor ezt így körül tudjuk járni, mit szólsz. Jó, mert egyébként ugyanarról fogunk beszélni, ezt a blokkot nagyon nehéz a Game Pass-nek az általános állapota nélkül értékelni. És látom egyébként, hogy jönnek a kommentek, csak szerintem itt elbeszélünk egymás mellett. Tehát az, hogy a Game Pass előfizetéssel kapunk sok jó játékot, ez egy állapot. Tehát ez oké. Van, de sok jó játékot kapsz a PlayStation Plus előfizetésén belül is, tehát ez önmagában nem mentesít vagy igazol semmit a Game Pass-en belül. Itt a belső stúdiókkal van a kurva nagy probléma, azzal, hogy a Game Pass az azért lett volna körökkel sokkal izgalmasabb szolgáltatás, mint a PlayStation Plus, mert az exkluzív játékokat mögé csapja a Microsoft. És olyan stúdiói vannak a Microsoftnak, ami miatt ezeket megéri várni. Például az Arkane. Például, hogyha az Arkane egy Prey színvonalú Prey 2-t letenne az asztalra, vagy egy Dishonored színvonalú Dishonored 3-at letenne az asztalra, arra azt mondja az ember, hogy fú, bazd meg, megéri, mert mennyibe kerül a Game Pass? 5000 forint a Game Pass, vagy mennyi? Hát ugye most már nagyon-nagyon olcsón is hozzájutsz, mert ugye 300 forintos csomagot kivették, igen, de van helyette ez a családi csomag, ami fejenként 1200 forintra jön ki, vagy valami igen ilyesmi. Tehát lényegesen olcsóbb, mint a konkurencia, ha így vesszük. Tehát erre például ez egy nagyon jó ajánlat. Ez egy kifejezetten jó ajánlat. És akkor eljutottunk odáig, amiről most fogunk beszélni, és nem fogjuk elhallgatni, mert nem, és nem fogunk elegánsan túllépni rajta, ami nagyon sok orgánum, hogy a Redfall megjelent, és a Redfall, én váltig állítom, hogy mindent megtestesít, ami a probléma a Game Pass-szel. Abban minden benne van. Ha egy játékot nem akarsz eladni, hanem egy szolgáltatásként akarod értékesíteni, és szándékosan nem akarom egyébként a live service-t is belevonni ebbe a probléma együttesbe, hanem szigorúan csak, mint Game Pass szemléletet akarod értékesíteni, ilyen játékot fogsz kapni, mint a Redfall. És az az árként tette le, ez a legfájóbb az egész, vagy az az árként tette le az asztalra, aki a Redfall előtt gyakorlatilag csak jobb játékokat csinált. És mit ad Isten, egyetlen a számos szignifikáns különbségnek az egyike az, hogy ez az első játék, ami direkt be Game Pass-re készült. Aztán persze ott van a PvE játékmenet, meg a többi, de egyébként őszintén, melyik rontott leginkább szerinted ezen az egészen? Ha tényleg őszinték akarunk lenni, szerinted az rontott ezen az egészen, hogy az Arkane-nek nem volt elég ideje megcsinálni ezt a játékot? Ez nem igaz. Nem volt elég pénze? Ez se igaz. Az, hogy most csinált először PvE játékot? Azért szerintem ezt más se gondolja komolyan. Akkor mi lehetett? Csak nem az, hogy igazából az volt az elvárás, hogy ebben a hónapban is megérje Game Pass előfizető lenni annak a szerencsétlennek, aki 5000 forintért akar egy 300 játékos library-vel foglalkozni? Nem tudom egyébként, hogy mennyiben direktbe készült Game Pass-be. Szerintem ezeknek a játékoknak viszonylag kevés része készül oda, tehát úgy, hogy bele van pozícionálva egy ilyen Games as Service modellbe. Inkább annak már igazabbat adok, hogy jobban elnéznek nekik dolgokat. Na most itt viszont tényleg gáz, hogyha már úgy sem nézik el neked, hogy egyébként nem sikerültél olyan jól, hogyha nagyon olcsón hozzá. Mondom, szerintem teljes áron senki nem vette meg. Tehát nincs az Isten. Azért voltak rámutató jelek, hogy itt lesznek gondok, de erről beszéljünk is egy kicsit, hogy egyrészt Phil is nyilatkozott ugye a Redfall után. Meglepően egyébként az jött le, hogy elvileg voltak belsős tesztek, és a belsős tesztek, itt most nem quality control-ra gondolok, hanem ilyen konkrét tesztekre, tehát hogy tesztelték a játékot, értékelték, és hogy ezek állítólag 15-20 ponttal magasabbra pozícionálták a Redfallt, mint amit végül kapott. Na, egy újabb komoly problémával szembesülünk ezzel. És mondott pár érdekes dolgot. Egyrészt elismerte egyébként, hogy itt azért mellé nyúltak bőven, és sokszor felöljük az Xboxnak, hogy félremenedzseli a stúdióit. Itt talán annyiban megvédeném őket egy picit. Most próbálok én az ördögügyvédje lenni. Én viszonylag kevésszer vagyok az ördögügyvédje Xbox témában, hogy hogy a Bethesda elvileg elég nagy önállóságot kap az Xbox Game Studioson belül, és a ZeniMax, és áttételesen így a Bethesda is, és még múltkor a Hi-Fi Rush-nak azt, ahogyan megjelent, meg ahogy azt bejelentették, és Shadow Droppolták, meg hasonlót, az is elvileg az ő döntésük volt, és ugye az Xbox-szal így ezt nem nagyon osztották meg, ez ilyen elfogadott dolog volt. Itt is hasonlót mondanak, és itt már megemlítette azt is, ami mondjuk számomra nagyon érdekes volt, hogy, és már picit védte is magukat, hogy a Redfall fejlesztése már javában zajlott, amikor felvásárolták az Animaxot, és ezért nem volt akkora beleszólásuk igazából arra abban, hogy milyen irányban menjen tovább a játék, meg nem is akarták, mert az hangsúlyozta, hogy a fejlesztő stúdió kreatív látásmódját ők nem szeretnék befolyásolni. Ez világosan látszik. Hozzáteszem, hogy azért akadnáluk néhány olyan stúdió, ahol mondjuk nem ártana. Egyébként ez egy olyan nyilatkozat, nem érzed azt, hogy ezzel is szépen elegánsan áttolták a felelősséget, minden nemű felelősséget az Arkane-re? Nem is feltétlenül az Arkane-re, inkább az Animax-ra, a Bethesda-ra. Ami számomra érdekesebb volt, és az volt az interjúban, hogy ugye mondtam, hogy elvileg előre haladott fázisban volt a fejlesztés, de nem szóltak bele annyira. Az most finoman félreteszem, hogy annyira azért beleszóltak, hogy PlayStation-os verzió az ne legyen belőle. Uh-huh. Most már mindegy, de hogy azért annyira igen. De akkor azt mondta, hogy viszont a Starfield meg nem volt ennyire előre adott állapotban, mint a Redfall. What? Elvileg a felvásárlás pillanatában? Igen, azt én ha jól tudom, azt már elvileg vagy 6 éve fejlesztik, mindegy. És hogy elvileg ott jobban tudtak irányt mutatni, hogy merre fele tartson a játék, és ezért az amiatt nem kell annyira tartani. Ott beleszóltak a kreatív kontrollba? Elvileg. De lehet, hogy ezt úgy értették, ugye, amiről már mi is beszéltünk többször, hogy ugye a gameplay-t rendbe tetették a egyik csapatukkal. Hát most már tudjuk, hogy az id Software konkrétan. Nem a Coalition? Nem, most már lejött egy, lehet, hogy a Coalition is benne volt, de az konkrétan pont ma hozták le hírként, hogy az id Software benne volt a Starfield fejlesztésében most már. Viszont akkor legalább ott az tényleg pozitív, hogy akkor azt belátták, hogy azzal gond van. Egyébként elég szembetűnő volt, hogy a Starfieldnál például a gameplay-e gond van, de az, hogyha így menedzselték, az mindenképpen jó. Nyilván ennek egy icipicit ellentmond az, hogy ugye ott is jelentős csúszás volt. Hozzáteszem, hogy olyan nehezen tudom azt elképzelni, hogy leültek megnézni a Redfallt, és erre ők azt mondták, úgyhogy egyébként gondold el, hogy ez a játék hogy jelent volna meg egy évvel ezelőtt, amikor meg kellett volna jelennie, ha most ilyen állapotban volt, de ezt most egy picit engedjük el, hogy ezt a játékot leültek, kipróbálták, megnézték, és azt mondták, hogy ez így mehet. Szólt volna bárki is az elmúlt évek tiritolizása, meg játékok csúsztatása, meg benemjelentése, meg a hasonló dolgok, tehát szólt volna bárki is, ha mondjuk ezen a játékon még 6 hónapot tolnak, vagy egy évet úgy igazából. Ha kitalálják, hogy nem jelenik meg, akkor sem lett volna ezzel probléma. Az a borzasztó, hogy én azt is látom, hogy egyébként az emberek elnézték volna ezt a Redfallt. Mert egy Redfall megjelenés úgy egyébként az évek során belefér. Nem az a baj, hogy nem lehet rossz játékot letenni az asztalra, láttunk már rossz játékokat. De nem ettől fordult volna ki a föld a sarkából. De az, hogy a Game Pass-ben, hogyha bekerülnek a belsős játékok, leginkább ez a jellemző, az már komoly probléma. Az, hogy ellenpéldának gyakorlatilag csak azt tudjuk fölhozni, hogy de volt egy Forza Horizon, oké. Okay. Ott az elején ott volt a 21-es év egyébként nem volt rossz az Xboxon, én azt látom, hogy tudod, mint csúszhattak meg? Na. Szerintem a Redfall följebb lett pozícionálva, mint ahova kellett volna. Tehát szerintem ebben a játékban ennyi volt, és azért lett ennyire előre tolva, mert minden más elcsúszott a fenébe. Az összes többi címük, és már valamire azt kellett mondani, hogy na majd ez. És erre szerintem a Redfall akkor sem lett volna alkalmas, hogyha sokkal jobb állapotban. Négy éve dolgoznak a Redfallon. És egyébként a fejlesztés alatt a stúdió nyilatkozta azt, hogy fú, ők nagyon-nagyon örülnek, és nagyon jól haladnak a játékkal, és ez tényleg egy komoly projekt. Pont amikor nézegettem a cikkeket, akkor futottam egy ilyenbe, nem hittem a szememnek, azt hittem, hogy ezt az Xbox nyilatkozza. Nem, ezt az Arkane nyilatkozta. Ők tényleg azt hitték, hogy ez egy jó játék. Ez kurva nagy para. Jó, hát. És akkor itt jönnek be azok a dolgok, hogy szerintem nem is értik, hogy mi bajuk van az embereknek. Te konkrétan nem értik, hogy a kiadsz be az meg egy PVE játékot, a világ legerősebb konzolára, ezt pedig nem kommunikálják sehol. Ez már rég nem. De a világ legerősebb konzolára, és 30 FPS-t tud jobb pillanataiban a játék, nem érzik, hogy ez hol probléma. A súlyosabb, hogy az Xbox sem érzi, hogy ez hol probléma. Tehát, ha valakit, aki legalább csak fél hülye, megmutatod neki a Redfallt, az azt mondja, hogy ezt így nem adjuk ki 2023-ban. Ezt már egyszer mondták egy éve. Igen. Hát igen, nem. Muszáj volt valamit megjelentetniük idén. Tehát azt érezték ők is. Az, hogy ezzel viszont pont a fordítottját érték el, az másik téma. Igen, ugye itt felírtad, hogy hát a fejlesztők sem érzik, hogy miért kell ezért őket ennyire előre venni. Ja, hát igen, Sadie Boyd a játék egyik 2D artistje, nyilatkozta Twitteren, hogy hát ő nem várta volna, hogy a kollégáit, meg a barátait ennyire fogják támadni egy nehéz launch után. És annyira visszhangzik a fejemben, tudod, amikor pár hónappal ezelőtt beszéltünk arról, hogy ez mindig hivatkozási alap lesz, hogy jött valamelyik fejlesztő, hogy nem lehet elvárni, hogy egy játék megjelenésre kész legyen, mert annyira komplex mostanában a játékfejlesztés, és annyi mindenre kell figyelni, hogy egy játék megjelenésre nem tud egyszerűen elkészülni. Akkor ezek szerint a Redfall-al semmi baj nincs. Hát erre megoldást jelentett egyébként, és szörnyű ezt kimondani, de a live service modell az pont erre lehet megoldást, tehát kiadsz egy játéknak egy részét, bizonyos részét, amit el tudtál készíteni X idő alatt, Destiny. Egy bizonyos részét kiadod, az úgy működik, és majd pakolod bele folyamatosan a contentet. Ugye így indult az Infinite is, hogy így fog működni. Pontosan ezért. Csak erre még nem láttunk működő példát. Figyelj, őszintén szóval a live service modellt nem lehet rossz játékra felépíteni. Fel tudod, csak akkor bukni fog. Úgy értem, hogy nem lehet építeni, tehát szarból nem lehet várat csinálni. A Destiny egy jó játék volt, működött is live service-ként. Az Infinite nem volt jó játék, nem is működik live service-ként. Szerintem ezek kurva egyszerű dolog. Az a jó, hogy a videójáték egyébként nem egy atomfizika. Ha jó játékot csinálsz, az menni fog. Ha szarjátékot csinálsz, az bukni fog. De alapvetően ezek egyébként kurva egyszerű dolgok, nagyon-nagyon ritka a szürke zóna, de többnyire egyébként, ha utálnak az emberek egy játékot, az... Bármilyen meglepő, az általában azért van, mert a játék szar. Tehát, és a Redfallnál szerintem, változatlan gondolom, szerintem ott a Game Pass-t porolják most el rajta. Az, hogy most lett elég. Most telítődtek az emberek, és ha nézted például a kinti cikkeket, meg különböző kis glosszákat, amiket összeállítottak, most a Kotaku jut eszembe, de nem ők voltak, hanem azt hiszem a nem Video Game Chronicle, hanem valami ilyesmi, Games Radar talán. Ők hozták azt fel, hogy most van az a pillanat, hogy a Microsoft-tal szemben, az Xbox-tal szemben elfogyott a türelem. Tehát most már tényleg kurvára le kéne tenniük az asztalra egy, nem is azt mondom, hogy tökéletes, vagy nem is azt mondom, hogy zsáner definiáló, de legalább egy jó játékot. És amikor erre azt nyilatkozza a film, most nem akarok előre menni, de film nyilatkozik ilyen hajmeresztő fasságokat, akkor az emberben tudod, úgy felmegy a pumpa. Egyébként lehet, hogy olyan szinten mi dramatizáljuk egy picit túl, hogy ezek mind olyan dolgok, amit igazából a hardcore-t érintik. Tehát a casual játékos ezt nem érdekli. Nem, mert az nem fog vele játszani. Nem, a casual játékos bemegy a boltba, levesz egy Xboxot, mert árértékarányban jó, vesz hozzá egy Game Pass, mert árértékarányban jó, és nem fogja magát felbaszni azon, hogy most jelente meg first party, vagy nem igazán követi, Game Library megvan, potom pénzért hozzájutsz. Tehát én egyébként látom azt, hogy mondjuk a Game Pass felhasználók 80%-át ezt nem igazán érint, és nem is tolná el jobbra vagy balra, és a Discordon is, meg neten is, meg a kommentekben is látom, hogy sokan tök boldogan használják, és ezt nem akarom elvenni tőlük. Itt inkább, ami problémás lehet, az a ha Microsoft akarja növelni a felhasználói számát, mert az casual réteggel csak egy darabig tudod. Tehát mindig is megvolt a saját hardcore rétegük is, meg nyilván őket lehetne egyébként mozgatni valamennyire, úgyhogy ilyen szinten szükség lenne rá. De majd erről szerintem érdekes dolgokat mondott fel. Szerintem lassan vezessük én. Hát, de meg felírtad, hogy de viszont nem baj, mert az Arkane már a következő projektjén gondolkozik. Ja, úgyhogy igen, ez még egy apróság, hogy az Arkane már feladta az állás hirdetést a következő játékára, és mivel nem nagy stúdió az Arkane, így nagyon nagy fejlesztéseket már senki ne várjon a Redfallba, tehát ez így körülbelül ennyi volt. Valószínűleg még kap egy-két kötelező bugfixet a jövőben, aztán szevasz. Ja. A Redfall szerintem azt sikerült elérni, hogy a Redfall kurvára hivatkozási alap lesz a Game Pass-nél. És egész, a Starfield megjelenésig mindenképpen. És egész... Hú, igen. Na de, ha már szóba került a Starfield, ugye ahogy lement a Redfall, hát sokakban felmerültek kérdések, hogy ezt mégis hogy az Úristenbe. És hát kit lehet erről megkérdezni, hogy mégis ez hogyan történhetett, mint kedvenc filünket, Phil Spencert, akit a Kinda Funny podcastben meg is kérdeztek, hogy mi van. Beszélt a Redfallról, Starfieldről, meg a jelenlegi helyzetéről az Xboxnak. És olyan dolgokat mondott, hogy én szerintem négyszer olvastam el, mert nem akartam elhinni. Azt hittem, hogy rosszul fordítom. És egyébként ritka esetek egyik, hogy megnéztem magyar portálokat, hogy tudja, hogy én olvasom rosszul. Uh-huh. És nem, tényleg ez. És nem az volt az egészben a meglepő, hogy ilyeneket mondott, hogy, hogy biztos benne, hogy nem fogják az emberek Xboxra cserélni PlayStation-t. Ilyeneket mondott, hogy akire PlayStation-je van, nem fogják tudni meggyőzni arról, hogy Xboxot vegyenek. Azt mondtam, ugye? Hogy akire PlayStation-je van, nem fogják tudni igen, meggyőzni arról, hogy Xboxot vegyenek. Úgy mondta, hogy PlayStation és Nintendo-ja van. Vagy... Igen. Igen. És hogy erre akkor sem lennének képesek, ha a Starfield 10-ből 11 pontos játék lenne. És konkrétan úgy hangzott el, hogy az, hogyha jó játékot készítesz, az nem elegendő arra, hogy növeld a piaci részesedésedet. Uh-huh. Azért ebben nem ártana némi rutin. Tehát azért úgy örülnék, hogyha a Micro mutatna egy példát, hogy egyébként melyik az a játék, ami olyan kurva jó volt, hogy az bizonyítja, hogy ők nem tudják a market share-t növelni. De? Mert az dolog, hogy ebben a generációban nem tudnak ilyen játékot mutatni, de azért a Prevgenben is megnézném, hogy hány olyan játék volt, ami alapján azt mondják, hogy azért bukták el azt a generációt, mert a játékok kibaszott jók voltak, hát ők nem tettek le az asztalra rossz játékot, és hát bazd meg, azzal nem tudjuk eladni. A Sony szerintük miért ad el több konzolt, mint ők? Azért, mert fehér a konzol. A 360-as érában ugye ott pont a... Egyébként ez pont működött náluk, tehát hogy azért a 360-nak a piaci részesedése sokszorosa volt a originál Xbox-ének. Mm. És nem csak azért, mert egy évvel előbb jelent meg, mint a PS3. Jó, ott mondjuk sok minden közel játszott, de azt nem lehet elvenni, hogy abban a generációban ott aztán évről évre küldték ki a jobbnál jobb játékokat, mm. belső játékokat. Én azt mondom, hogy ebben, tehát mindent ugye két részről kell értelmezni. Én értem, miért mondta ezt, vagyis inkább úgy gondolom, hogy ezzel ő azt akarta nyomatékosítani, hogy nekik már nem az a modell, a gazdasági modelljük, hogy teljes áron akarnak triplá belső fejlesztési tartalmakat eladni, és így értette. Ez megint ördögügyvédje. Mert önmagában ez az a jó játékokkal nem lehet piaci részesedést növelni, hát a másik kettő konzolholder pont ezt csinálja. Igen, tehát érdekes módon. De értem, tehát ők más utat követnek, ezt megértem. Aztán volt egy érdekes meglátása, ami szerintem valamennyire igaz is lehet, sőt ebben úgy láttam is a logikát, azt mondta, hogy a lehető legrosszabb generációt bukták el, utalva itt az előző generációra, mivel az volt az a generáció, amikor a játékosok nagy része kiépítette a digitális könyvtárát. Értsd, ahogy vették a játékokat, ugye nyilván begyűjtöttél egy rahedli játékot, már nem lemezen, hanem digitálisan, ugye akciók keretében, stb. És ezzel gyakorlatilag bezártad magad egy konzol mögé, köszönhetően ugye most már a visszafele kompatibilitásnak, ami már ugye PlayStation-on is van, ugye előző generációban nem volt, és onnan már nehezebben váltanak az emberek. Tehát ott van több száz játékod, és digitálisan egyébként sokkal könnyebb felhalmozni egy nagy könyvtárat, elég, ha csak a Steamből indulunk ki. Én szerintem a Steam játékaim 80%-ával nem játszottam. De nem engedem el azt a platformot, mert ott vannak a játékaim, érted? Tehát, hogy ebben egyébként van igazság, hogy azzal, hogy ők ott az első komolyabb digitális konzolgenerációt bukták, mert azért azt... Tehát ott könnyebben kijelenthető, mert ha csak simán az eladásokat nézzük, egyébként most jobban állnak, mint az előző generációban. a konzol eladások tekintetében. Amire egyébként azt is mondta, hogy az nem, nem prioritás. Tehát, hogy azt konkrétan kimondta, hogy nekik nem fókusz az Xbox, mint konzol. De nem fókusz a jó játék sem, mint konzol, akkor ők mi a fasz keresnek ezen a piacon? De most komolyan egyébként, tehát a jó játékkal nem lehet-e vásárlót szerezni? Oké. A konzol sem fókusz, mert nem az a fontos. Oké. Akkor mi a faszom a fontos? Hát, ugyanaz, én azt látom, hogy veszik át azt a mentalitást, amit a Microsoft önmagában, például a Windows-zal, vagy az Office csomaggal, ugye M365-tel, stb. Képviselt, hogy ők úgy próbálnak hozzáláncolni a saját közegükhöz egy szolgáltatáson keresztül, amitől viszont nem tudod elvenni még így sem, hogy nagyon jó szolgáltatás, tehát félreértés ne essék. Igazából inkább úgy mondanám, hogy ezektől a dolgoktól, hogy nem úgy jönnek, nem abban az ütemben, nem abban a minőségben jönnek a belső fejlesztési játékok Game Pass-be, mint ahogy ezt megígérték. Ettől nem a Game Pass lett kevesebb, viszont nem lett több annál, mint ami volt. Tehát, hogy itt továbbra is azt mondom, hogy amíg ezt nem sikerül nekik helyre rakni, addig nem felhasználókat fognak veszíteni, csak nem fognak újakat nyerni. Hát a stagnálás az majdnem egy kudarc. Tehát egy olyan piac, attól függ, hogy hol stagnálsz. Ha mondjuk 100 millió felhasználónál stagnálsz, akkor brühühű. Ha 20 milliónál, az már egyszerűen. Hát és 25 az utolsó szám, amit tudunk a Game Pass-ről. Na most egy olyan piaci szereplőtől, aki maga alá gyűrte a fél játékipart, mögötte áll a Microsoft, övé a legolcsóbb videójáték szolgáltatás a Game Pass-szel, és a legerősebb konzol a piacon, azért az, hogy stagnál, az minimum elgondolkodtató. Tehát ez egy elég komoly probléma. Egyébként én ebben a nyilatkozatban belelátok egy olyat is, hogy lehet, hogy ez nem a Game Pass-nek szólt, lehet, hogy nem a Redfall-nak szólt, mégcsak nem is a Starfield-nek szólt. El tudom képzelni, hogy ez az Activision Blizzard felvásárláshoz szólt. Tehát el tudom képzelni, hogy azt mondják, hogy mi nekünk nincsen egyébként ráhatásunk semmire, és hát nézzetek, mi a Starfield-et sem fogjuk tudni eladni, nézzetek, a Redfall-t sem tudtuk eladni, nekünk semmi ráhatásunk az ilyenre, és nézd meg, hát a piac is, hát folyamatosan bukjuk a dolgot, nem kell félteni tőlünk a Call of Duty-t, hát most mi történhetne? Én belelátok egy ilyen kontrolót is félnek a nyilatkozatában, hogy próbál ő kommunikálni a CMA felé, meg az EU felé, meg nem tudom én mi felé, el tudom képzelni. Elképzelhető. Fú, ez már ilyen 400 IQ-s play, hogy lehet azért lett szara lett fól, hogy most kialakuljon ez a balhé, hogy sokkal gyengébbnek tűnjenek, mint amilyenek egyébként, és átmenjen a felvásárlás. Lehet. Aztán majd röhög a markába, hogy ha, beszoptátok. Aztán, hogyha tudod, ha nem győztek be, nem győztünk még elég embert, akkor jön a Starfield. Igen. Meddig tolták ezt a CMS tárgyást? Jó, akkor figyelj, Todd Howard, akkor tudod mit, csak csináld azt, amit szoktál. Hú, ez mekkora 4D-s sak lenne a részükről. Hát, ha bejön, azért tudatják a játékokat ennyire, látod? No, ja. Majd, hogyha tudod, és mondjam, azt mondják, hogy az EU hétfő jóvá hagyja az Activision Blizzard felvásárlást, és jövő héten megjelenési dátumot kap a félből, az összes többi belső cím, tudod, így sorra. Egyébként elsőre, amikor ezt olvastam, megmondom őszintén, akkor nekem az volt az első élményem, hogy Phil-t tiszteltem azért, mert őszinte volt. Mondjuk ebben, és csak egy pillanatra zavarlak meg, hogy ha nézted ezt az interjút, itt azért látszott rajta, hogy szerintem már teli volt a töke. Itt már ki volt bukva. Megnézed a tehát fejét. Azért neki az a dolga, ugye, hogy a Xbox-szal valamit kezdjen. És azért a apuci jól segbe rúgta őket, mert amikor azt mondták, hogy akkor most elküldtünk egy kazalembert tőletek, igen, az valószínűleg nem azért volt, mert az Xbox olyan kibaszott jól teljesít, hogy ennyi embert még ott tartsa. 600 embert rúgtak ki? Hát 10 000 embert bocsájtottak el a Micro-tól, és abban nem tudom pontosan mennyi volt az Xbox-tól, de tudom, hogy jelentős. Tehát, hogy a 343-től küldtek el embereket, a Bethesdától küldtek el embereket, hogy most az Arkane-től küldtek el, az pont na, most tudom, majd fognak. Hát akkor, ha kevesebben vannak, akkor jobban összeszedik magukat. Lehet, az a pár, aki akar dolgozni, az maradjon ott. De egyébként el tudom képzelni, hogy figyelj, ha valaki fél közvetlenül a Micro-val tárgyal, tehát ő a Micro alá tartozik. Most amikor föntről lejönnek, és azt mondják, hogy te figyelj, fél, értem, hogy égetitek a pénzt, meg ezért is vagytok, hogy égessétek a pénzt. De azért bazd meg. Tehát csináljatok már valamit, tehát itt van az még több millió, most lassan nem tudom, hogy millióan dolgoznak lassan az Xbox alatt, az outsource emberekkel együtt. Annyian azért nem, de szerintem több ezeren biztosan. Több ezer embert fizetünk havi szinten, az meg, és nem tudtok felmutatni semmit. Ha rákeresek arra, hogy Xbox 2023, akkor egy kazal cringe cikk jelenik meg. Ez így kurva kellene. Meg a reflektor. Meg a reflektor. Úgyhogy valamit csináljatok már, hogy valami történjen, mert nem tudom, mit műveltek, de neked tudnod kéne, és ezek szerint kurvára nem tudod. Szerintem el kéne ott dönteni, hogy most akkor mit akarnak, és szerintem nagyon rá kéne feküdni a QR-ra jobban, meg a belső projektek menedzsmelésére. Mert én most egy picit azt látom, hogy ilyen, ugye amit ő is említett, hogy senkinek nem akarják a saját elgondolását befolyásolni, hát szerintem kéne egy picit jobban rákérdemülni ezekre a fejlesztőkre, ezekre a stúdiókra, és jobban megnézni, hogy mit csinálnak. Mondok egy még meredekebbet. A Starfield ennek majd az első megmondhatója lesz. Mondok egy még meredekebbet, és ezért nagyon sokan fognak utálni. De nem baj, időről időre triggerem. Van egy csomó minden más is, amiért utálnak téged, azt mondom, ennyi belefér. Igazából egyébként ezek a stúdiók szerintem tök korrekten teljesítenek. Ezt tudják kiadni magukból. És igazából ez az állításom szerintem közelebb áll a valósághoz, mert a Playground Games ilyen forcát tud lerakni az asztalra. A Turnten ilyen forcát tud letenni az asztalra. De mondjuk a Forza Horizon minőségével nem is volt gond. Azért mondom, az rendben volt. Az Arkane ezt tudja. Az Obsidian ezt tudja. A többiek ezt tudják. A Micronak nincsen olyan csapata, amivel egyébként el lehetne adni érdemben egy konzolt. Egy ígérettel tudják eladni a konzolt a Game Pass-szel, és azt se tartották be. Na most ezért gondolom azt, hogy a Xboxnak vagy az alattuk lévő játékfejlesztőknek kéne világbajnok jól működniük, nyilvánvalóan ez nem így működik, vagy az Xboxnak kéne kurvára jó játékkiadóként működni, ez se nagyon jön össze, vagy valami harmadik utat, amit mondtál, hogy a saját utukat járják, jó lenne látni, hogy azon az úton nem csak ők járnak, hanem valami mást is úgy próbálnak elvinni abba a területre, de azzal hivatkozni, hogy hát a digitális, hogy elkurtuk azt a generációt, és annak a keresztjét hordozzuk, hogy nem nálunk szedték össze az emberek a digitális library-üket. El is hinném bazd meg, hogyha nem lenne ott mellette a Switch, ami ugyanúgy akkor kezdte a digitális könyvtár kiépítését, amikor a hát az már generáció közepén, már 17-ben jött a Switch. Igen. Tehát igen. Tehát, és úgy, hogy a Nintendo egy olyan konzolról váltotta, ami lószár nem ment el, mert bukott, mint, bukott a szar. Mint a szar. Igen, és a Micro azért Xbox 360-ról váltott, ami egy sikerkonzol volt. Állítólag. Ja. És a Switch sikerét minek köszönhette most a hordozhatóságon kívül? Mario Odyssey-nek, a Zelda-nak, meg a többi belső játékok. Ezek a jó játékok, amiket Phil nem nagyon lát a saját berkein belül. Igen. Jó játékok. És az utóbb, és igen, azért mondtam, és ezért beszéltük ezt, hogy szerintem egyébként pont azért, mert most már a szaksajtó is számon kérje a Microsofttól, hogy mi van a szolgáltatással. Tehát mi kerül a Game Pass, mit csinál a csapatotok? Jó. Ezt idén meg kell mutatnia, tehát szerintem az Xbox Showcase-nek... Az Xbox Showcase-nek most nagyon-nagyon oda kell vernie. Igen, és nem egyszerűen annyi, hogy mint a legutóbbinál. De nem úgy, amikor a múltkor is odavert, csak abban nem valósult meg nagyon semmi. Igen, most konkrétan meg kell mutatni a játékokat, konkrétan a játékokat látnunk kell. Én kötöm az ebet a karóhoz, én dátumot is akarok látni. Nem, mondjuk az nem jelent semmit. Tudom, de azt, hogy dátumot akarok látni. De nálam, igen, jó, a dátumot... Kapsz egy dátumot, amit meg mód... Értem, de igen. Ez a legtöbb, amit remélhetsz. Tehát, pontosan, igen. Mert max nem tartják, tudjuk, hogy nem tartják. De legalább érezzem valami komolyságot mögötte. Mert azt tudjuk, hogy a trélereknek, a CGI trélereknek nem hihetünk. Ja, ne haragudj, egyébként gameplay trélert is meg lehet úgy csinálni, hogy abban a játékban te már ott beleszeres. A Ubisoft ebben rutinos. Nem a Ubisoftra gondoltam. De hogy egyébként tudnának nekem például olyan Fable gameplayt mutatni, amire azt mondom, hogy hú, hát. Bazd meg, ezt várom. Mert egy Forza Motorsportban nehezebb, mert autó megy. Mm. Szép. Ennyit. Azt majd én megszekértem neked. De emlékezz vissza, hogy a Halo Infinite-ból az első gameplay trailer is már nagyjából elmondta, hogy az a játék hogy fog kinézni, és hogy fog megjelenni. Hiába csúsztatták egy évet. Ugyanakkor például tavaly engem rohadtul feldobott a Stalkernek a gameplay trailer, még ha tudom, hogy agyon volt scriptelve akkor is. Tehát lehet olyat, amit az meg ezt akarom, ezt kell. A Redfallnak kijött több trélere, egyikbe se láttam azt, hogy én ezzel a játékkal akarnék majd játszani. Na pont ez az. Én olyan játékot, trélereket akarok látni, hogy érezzem azt, hogy basszus, nekem, és megint sarkítom a dolgot, hogy a műsor után ne kúrjam ki az Xboxot a kukába. És ezt tudom, egy sarkított dolog, mert miért dobnál ki egy ilyen drága konzolt a kukába? Vagy ad nekem, vagy ilyesmi. Csak kezeljük helyén a jelenséget. Egyébként én például csak saját magamból kiindulva, én nem használom a Game Pass-t. Minek? De komolyan minek? Oké, hogy azokat a játékokat, amiket felsorol, azoknak egy részén már játszottam, a másik részének nem érdekel. De ezen túl minek? A Redfall miatt? A Starfield miatt? Most, hogyha egyébként nekem nem kellene ezekből cikket csinálnom, én biztos Isten nem piszkáltam volna, az a Redfall. Nem muszáj, senki nem kényszerít. És ez a borzasztó, tudod? Hogy nem érzem a kényszert. El tudsz képzelni egy olyan PlayStation Showcase-t? Hogy utána ne érezd a kényszert, hogy Spider-Man-ezni akarjál? Én nem tudok elképzelni egy olyan PlayStation... Nem mutatják meg. Például. Az mondjuk egy nyomósért. De például nekem megmutatnának egy Silent Hill 2 remake-et, még akkor is, hogy olyan hülyeséget pakolnak bele, mint ami a, amitől tartok, hogy ezt a... Ja, ezt a duális, duáldimenziós vasságot? Mi volt az? A... párhuzamos dimenzió. De médium. Tehát a médiumban látott ilyen párhuzamos valóságos szart használják, amit egyébként fázok, hogy úgy is fog kinézni, nem csak a metodikája lesz hasonló, úgy is fog kinézni, de akkor is játszani akarnék vele, mert felizgatna egyszerűen maga az, hogy úristen, itt van, és ez valóság lett. Aha. És igen, én ezt a fajta becsípődést várom. Na most azért letesznek elém egy félbölt, és nem fogok érezni semmit, az nekem csalódás. Tehát ez nem egy neutrális élmény, az egy csalódás. És a Micronál pont az a szörnyű, hogy ha azt mondja, hogy hát a jó játékokkal nem lehet eladni semmit, bazd meg, akkor ennek a cégnek semmi keresni mondja, valója nincs piaci, ezen a piacon. Piaci részesedést nem lehet vele szerezni, azt mondta. Jó játékkal? És mondja ezt az a cég, bazd meg, aki mögött ott a Microsoft. A Sony mögött nincs a Microsoft. Ez a cég pusztán nominális alapon fel tudná vásárolni holnap a Sonyt meg a Nintendo-t úgy, hogy a cég nem érezné meg. Ezt megtehetnék. És ők azt mondják, hogy hát, ha a Starfield 10/11-es játék lenne, vagyis jobb lenne, mint a Zelda, akkor sem tudnának semmit csinálni. A Nintendo meg most jelentette be, azt hiszem, hogy 13 millió konzolt akarnak még eladni? Arra majd beszélünk, az kurva vicces volt. Nyilván azért, mert hogy ők nem tudnak jó játékot letenni az asztalra. Nem. A Nintendo az egy nagyon érdekes téma, ők is. Engem nagyon ki lehet borítani. Mind a három konzol holder megéri a saját pénzét egyébként, nehogy azt higgyétek, hogy az egyik nem nagyobb geci, mint a másik. Csak mikor éppen ki van terítéken. Na, az Xbox sok készen üvölteni fogok, az biztos, hogyha faszul fognak kinézni ezek a játékok, akkor én kurva dühös leszek. Már most azt érzem, hogy fel van baszva az agyam. Jó, de neked a Redfall kritikád is ilyen volt. Ja, tudom. Starfield. Kicsit kannibalizáltam ezt a topikot, mert egyik részéről már beszéltem az elejéről, hogy beszéljünk a másik részéről. Ugye itt most, hogy hogyan fogja menedzselni a Micro, azt most hagyjuk, azt majd meglátjuk, de minden esetre Todd Howardék állítólag nagyon-nagyon dolgoznak rajta gőzerővel, hogy jobb és jobb és jobb legyen, és az mindenképpen pozitív, hogy a gameplayt újra dolgozták. Szeretném látni az új gameplayt, szeretném látni, hogy sokat lépett előre. A többi hazugságot meg mi meglátjuk. Nekem egy nagy fenntartásom van a Starfield-dal. A többi az olyan Bethesdásnak tűnt már elsőre is. Nekem egy nagy fenntartásom van ez a több száz vagy több ezer beígért bolygó, ami elvileg nem procedurálisan lesz legenerálva, és az ott majd mehetsz csinálni dolgokat. Szerintem ez kamu. Tehát, hogy az biztos, hogy nem. Ettől függetlenül ez... Mondtam, hogy erre nincs is szükség. Tehát a Outer Worlds-ben elég volt ez a 4-5 bolygó, amit elmentél meglátogatni, és fel volt töltve tartalmas, az egy jóval kisebb játék volt. Tehát ez már nincs szükség, mindenki meglátjuk. Viszont amit kaptunk hozzá infót, és akkor itt át is adnám a szót, ez egy nagyon kis vicces dolog, hogy tudjuk, hogy mi lesz benne már, majd, hogy nem biztos. Hát ez biztos, hogy valami lesz benne, ami viszont a Redfall-ba se volt. Érdekes. Ez pedig a mikrotranszakciós rendszer, és a DLC, amit az ESRB leírás, ugye tudjátok, ez a software rating boardos cucc, ami bekerül a játékdobozoknak a túloldalára, alulra, abban van az, hogy lesz DLC és mikrotranszakció a Starfieldben. Én korábban megpendítettem azt, hogy szerintem egyébként DLC formában fognak érkezni a plusz bolygók. Az adom. Hogy alapból lesz mondjuk benne 70, mondtam valamit. Igen. És ahogy így haladunk előre az időben, majd bele fognak rakni még 30-at. Hát ugye, szerintem alsó hangon fogják szupportálni a Starfieldot annyi ideig, mint a sükrümöt. tehát 26 évig. Én inkább látom azt, hogy az elején majd jönnek bele a saját tartalmak, Bethesda tartalmak, aztán át fog ez állni olyasmire, mint a Sükrümnél, hogy belerakják ezt a, hogy a fenébe is hívják, azt a rendszert, amikor te, mint modder tartalmat tölthetsz fel, oda a shopba, és akkor annak egy részét lehúzza a Bethesda a pénznek, a másik részét megkapott te. Creators Club, asszem. Talán ez a neve. Lenne benne logika, hogy így hívják. Ezzel nincsen. Ez egy tipikus betesdás húzás, tehát, hogy én lepődtem volna meg legjobban, hogyha ilyen nem lesz benne. Ez egyébként a játékból önmagában nem vesz el, hogyha nem pay-to-win tartalmak kerülnek be. Ők találták fel basszus a mikrotranszakciót, ugye sokan az Oblivionos Horse Armorra, vagy DLC-t vezetik vissza ezt az egész dolgot, amikor megvehetted, és akkor ez a nem volt semmi funkciója egyébként, tehát nem védte meg jobban a lovadat, vagy valami, de egy ilyen csillogos, azt szokták mondani az első ilyen DLC-s tartalomnak. DLC-s tartalom, az lehet. A mikrotranszakciót azt a AAA-ba a Dead Space 3 kezdte bevezetni. De a DLC ez lehet. Nézd, ha rossz lesz a Starfield, nem a mikrotranszakció és nem a DLC miatt lesz rossz. A Sükrümmel ellentétben, a Sükrüm annyiból ellentét, hogy az saját jogán teljes áron meg tudott kapaszkodni a piacon. Arra lehetett építeni. Ha mondjuk, ha visszagondolsz, akkor megjelenés az is halálbágos volt, de hát a legtöbb Bethesda játék az volt. Persze. Na, a Starfield az kilő a csillagokba, és tényleg egy sikeres játék lesz. Az kurva jó, akkor arra lehet építeni, reméljük, hogy így lesz. Mondjuk ennek kicsit ellentmond Félnek a nyilatkozata, hogy a Bethesda felvásárlás idején még nem tartottak ezzel sehol. Az mi? Az, nem tartottak annyira előre haladott állapotban, mint a Redfall-al. Jó, hát figyelj, attól függ, hogy nem tudom, hogy milyen értelme gondolt egyébként erre, de azért nyilván a Redfall az egy kisebb játék volt, tehát ez a gyorsabban lehetett haladni. Uh-huh. Jó. A Starfield meg az egy nagy léptékű játék. Bethesda játékok egyébként olyan nagyot még nem buktak. Ezért is kikupálták annyira végül a 76-ot, hogy valahogy az is nyereséges lett. Csak ez nem lesz egy 11/10-es játék, ez szerintem egyébként egy egészen jó játék lesz. A maga hibáival a szokásos Bethesda betegségei lesznek, tehát hogy lesz benne egy viszonylag jól megírt sztori, egy vállalható játék, mert hát egyébként tudsz benne majd rengeteg dolgot felfedezni, meg csinálni, meg lesz benne egy valak küldetés, karaktereket majd meglátjuk, és egyébként szarásig lesz buggal. Szerinted mennyire fogja befolyásolni a Starfield megítélését az, hogy Game Pass-es? Szerintem semennyire, mert... Dehogy ne. Ez valamennyire biztos. Ja, a megítélését. A megítélését. A megítélését szerintem javítani fogja. Az, hogy Game Pass-es? Igen. Mert igen, vannak benne bugok, de mégsem fizettél érte $70. Tehát így igen. Tehát nem gondolnám azt, hogy a Starfield mind Game Pass-es játéknak készül, tehát nem úgy készül, hogy előre elnézzék neki a problémáit, viszont az átlag Bethesda játéknál szerintem azért lesz jobb a megítélése, pontosan azért, mert ez nem egy teljes kvázi áru játék lesz, mert ugye Game Pass-ben elérhető lesz, de nekem egyébként nagy félelmeim a Starfield-en nem lesznek. Ha tényleg nagyjából rendbe rakták a gameplayt, akkor ez egy teljesen vállalható játék lesz, főleg Game Pass-be, nem fogja lehozni a csillagos eget, de szerintem az utóbbi évek Microsoftos termésének az erősebb megjelenései közé fog tartozni. Hát mivel nem jelent meg jó ideje semmi, úgy egészen biztosan. Most tök mindegy. Annyira nem. De nulláról egyre nőni mindig látványosabban. Én most már azt mondanám, hogyha nem bágosan jelenne meg egy Bethesda játék, nem lenne elég autentikus. Felrónám neki, hogy nézd meg, elkötötték azt a sok pénzt, ezt kijavították a bugokat, ez milyen dolog. Közvetítsük a fél órás Starfield közvetítést is? Persze. Mert szerintem az... Ennyi komolyan érdekel, hogy mit raktak. Tudod, mi érdekel belőle nagyon? A repülés. A repülés. Uh-huh. Hogy azt végül feladták az egészet a gecibe, és azt mondták, hogy szkripteljük le az egészet, itt beszállsz, ott kiszállsz, és nem repkedsz. Vagy pedig sikerült normális szintre hozni. Mert szerintem jobb az, hogyha leszkiptelték és hagyták az egészet a fenébe, mint hogyha vállalhatatlan. Az, mert tudod, hogy mi a legdurvább? Hogy ennek a játéknak szerintem a No Man's Sky-jal kell majd konkurálnia. És hát a No Man's Sky-nak van egy jó pár év előnye. Van, de ugye ez egy indie kezdeményezés volt, és annak is emlékeznek, hogy milyen rizikós, meg döcögös volt az indulása. Na igen, ám csak a Starfield mögött, ugye ott az Xbox. Az Xbox mögött ott a Microsoft. A Starfield mögött ott a Bethesda. Ott van a Game Pass-nek a hajtóereje. Rengeteg emberhez el lehet jutni. Jó, azért emlékezz, hogy promózta a Sony is a No Man's Sky-t. Persze, a aztán közel nem. Most már nagyjából tudja azt, amire annó bejelentett. Igen, csak gondolj bele, hogy azt, hogyha azt hozzák ki, nem lehet repülni. Mellé teszik, hogy bezzeg a No Man's Sky-ban lehet. Mellé teszik, hogy be tudsz járni mondjuk 70 bolygót. Bezzeg a No Man's Sky-ban 3 trillió bolygó van. És, jó, csak ezek, az egyik az egy RPG, a másik meg egy ilyen... Értem. Csak érted, ezeket a deficiteket mind-mind le kell gyűrnie, és annyira igazolnia kell magát a Starfieldnek, hogy azt mondhassad, hogy jó, persze, az egy, annak sok előnye van, az a sok trillió bolygót úgysem járod be, mert túl sok, meg nem tudom én mi, meg procedurálisan generált helyenként hülyén is néz ki, és ezzel szemben a Starfield mit tud? Na, ezt a fajta gepet akarnám látni, hogy annyira igazolja magát a Starfield, hogy fel sem merüljön a No Man's Sky összevetés. Csak szerintem felfog. Na mindegy. Fel. Hát, szerencsője van, akkor a Star Citizenhez fogják hasonlítgatni. Milyen illusztrés között? Ez tényleg egy minőségi ugrás. Figyelj, én a Starfieldet egyébként annyira nem féltem. És mondom ezt úgy egyébként, hogy én kurvára várom a Starfieldet, mert nekem például az űrhajós röpködéses témát bármennyiszer el lehet adni, mert imádom. De ezzel együtt én, ez a bizalom kérdés, tudod, amiről beszéltünk. Nem bízom egészen egyszerűen az Xboxba. Az utolsó ilyen tematikai játék, amivel játszott, ez a Moonlander volt. Akkor modoros? Az, amikor le kellett szállni, tudod? Jaj, tudom. 82-ben vagy. De Zori imádja az ilyen tematikájú játékokat. Jaj, nem mondta, hogy játszott is, de imádja őket. Élmény veled podcast. Na, de vissza. Nem tudom, miért szapatom magam. Te is se. Na, de beszéljünk valami pozitívumról. Ja. Meg lehet dugni majd olcsóbban az konzolatokat. Aki gondolkozott rajta, hogy bővíti az Xbox konzolát, ugye a Seagate-tel van szerződésben a Microsoft, és ők gyártják ezt a proprietary kis SSD-t, amit oda bele lehet csatornázni a Xbox hátuljába. Be lehet csatornázni? Ezt én még nem hallottam. Hát most ma is tanultál valamit. Nagyon, látom. Köszönöm. Viszont ahhoz képest, hogy teljesítmények kapacitása azok mit tudtak, hát mocskos módon felárazták őket, tehát hogy meg kellett fizetni ezért érte a plusz kis díjat. Na, ezen változtat most a Microsoft, ugyanis úgy döntöttek, hogy ezt így leszabják. Úgyhogy úgy módosítanak az árak, most magyar forint rátszámolva nem tudom még nektek mondani, de jelentősen csökkenni fognak a kártyáknak az árai. A félterrás, terrás és kétterrás az 50, 70 és 120 dollárral lesz olcsóbb. Ezek azért jelentős összegek. Úgyhogy lehet majd most már olcsóbban bővítőkártyát beszerezni, ami mindenképpen pozitív. Ennek örülök. Nekem nem kell, de... De tényleg nem kell. Hát tudom, hogy nekem nem kell. Mert nem tartasz kettőnél több játékot egyszerre a boxon. Azt sem tudom, hogy minden. Nem, egyébként rajta van egy kazal játék. Most a Cyberpunk. Egyébként tök durva basszus. Rengeteg játékot, sokkal több játékot tartok rajta, mint PlayStation-en. És a PlayStation-t ezt aktívan vagyok a PlayStation nem is félre túl sok játék. Hát, az kurva, nem. Tehát szerintem megmerem kockáztatni, hogy a Jedi Survivor meg a COD nem biztos, hogy elfér a kettő együtt a PlayStation 5-ök. Hú, ezt le kell próbálnom. A Thomas Vazalon az elfér mellette, az biztos. De azt tudja, hogyha fenn van a kód, akkor a Survivor már nem tud frissíteni. Lehet. És fordítva, mert egyébként a kód is úgy frissít, tudod, hogy letölt mindent megint. A Horizon elfér mellett a Jedi Survivor mellett, azt tudom. Igen? Uh-huh. Na. És akkor még egy kis Game Pass vonatkozású dolog. Frissülni fog két játékkal, méghozzá, ha mindegy, jól megy, akkor mind a kettő májusban jön, ugye? Az első biztos. Aha. Az egyik hír, Game Pass-eseknek jó hír, fél évvel a megjelenése után, most május 16-án jön a FIFA 23. Az ami utolsó FIFA. Igen, a FIFA. Ez a FIFA sorozat hattyúdala. Gyakorlatilag igen. Mert mi lesz az újnak a neve? Valami EA Sport, FC, faszom, baszom, nem tudom mi valami. Hülye neve lesz. Úgyhogy aki az utolsó FIFA-t ki akarja próbálni. Nem elég. FIFA 24, a FIFA névnek a jogait elvesztette az Electronic Arts. Vagyis nem elvesztette, nem fizettek érte az 1 milliárd dollárt, vagy mennyit kértek érte? Ja, nem volt hajlandó. Úgyhogy ez az egyik jó hír, a másik pedig, hogy jön egy másik cím is ide. Ez is májusban, azt mondtad? Ezt most a megtették be, azt nem tudom, hogy meglett-e már erősítve, de... Közöhezest meg szerintem ez is. Igen, egy igen magasra értékelt cím, uh-huh. Ez pedig a Car Mechanic Simulator 2021, úgyhogy akinek ilyen jellegű... Ez nem volt benne a Game Pass-ben eddig? Nem, a PC Building Simulator volt szerintem benne. Nekem tök úgy vagy lehet, hogy a Car Mechanic Simulator 2020 volt benne. Az viszont lehet. Aha. Úgyhogy aki autót akar virtuálisan szerelni, az örülhet, mert ez is érkezni fog. Egyébként ez egy tényleg jó játék. Tehát, hogy... Tudom, én egyszer megpróbáltam vele játszani, azt hiszem a 2020-szal. Volt egy ilyen hirtelen flashem, hogy fú, én most autót akarok szerelni. Igen? Aha. És oda mentem, inkább virtuálisan. És hát, hogy máshogy. És elővettem, hogy akkor majd jó, megcsinálom. Szétszedtem valami gyertyát, vagy nem tudom mi a szabba, mert nem tudtam összerakni, ott hagytam a picsába az egészet. Csak belőlem jó autószerelő lenne. Lehet utána takarítani. Remek lennél. És akkor még egy jó hír, vagy egy sikerként volt elkönyvelve, hogy ugye megjelent a Minecraft Legends, és Zolin kívül mindenki szereti, úgyhogy több mint 3 millióan játszanak már vele Game Pass-en. Ti is tegyetek vele egy próbát rá, meg ne hallgassatok. Nagyon jó játék a Minecraft Legends, csak én nem tudom, hogy miért. Na, ennyi, látod? De az meddig lesz egyébként védhető, hogy azt mondom valamire, hogy nem tudom, hogy miért nem jó, amikor pontosan tudom, hogy miért nem jó, azt nem tudom, hogy miért játszanak vele ennyien. Mert más véleményem van. Mert tudod, csak egy ember véleménye. Én tudom a legjobban. Te tudod a legjobban. Na és akkor még egy Xbox vonatkozású hír, és akkor azzal a lendülettel át fogunk térni a rövid hírekre, azon belül is a Nintendo-ra. Tom Henderson. Nagyon szeretjük, ha megszólal, mindig valami érdekeset mond, ez pedig most egy ilyen kis nyúlfarknyi apróság, hogy tudomása szerint az idei Call of Duty-t augusztus 1-én fogják leleplezni. Olyan sokat várnak vele. Hát ha tartják az eddigi metódust... Modern Warfare 3 lesz a neve. Igen? Bármi meglepő. Uh-huh. Gyorsan összehozzák, Modern Warfare 1 meg 2 között azért befigyelt egy Black Ops. Ja, csak gondolom, hogy ez volt így a legcélszerűbb, miután ugye Modern Warfare 2 DLC-nek indult, azt így mégse lehet hívni, és miután ugye kinevezték, hogy ez most teljes értékű MV, vagy teljes értékű kod lesz, így adta magát. Elvileg kap majd új, de a megjelenéssel együtt be fog jönni egy új Warzone map is. Na, nagy öröm. Na, ennyit tudunk a... Ez lesz évek óta az egyik első kod, amit nem leszek hajlandó megvenni megjelenéskor. Szerintem én is. Szerintem 2 hónapja nem játszottam Call of Duty-t. Ami önmagában nem jelent semmit, de ez az első... Szilveszterkor játszottam utoljára. Én még idén valamennyit játszottam vele, de... De te miért beszélsz erről mindig úgy, mintha nem Adri játszana vele? Azért szoktam... Volt idő, amikor másnapos voltam, és akkor nekiálltam kodozni. Nem ment valami túl jól, de ettől függetlenül néha nekiálltam. De megnyugtat, akkor sem ment jól, amikor nem voltál másnapos. Menjünk tovább. Jó, rövid hírek. Beszéljünk egy kicsit a Nintendo-ról. Csupa jó hír. Na, ugye erről fogtok majd hallani szerintem a befutó teszteknél. Mi ez? A Tears of the Kingdom-nál szerintem minden teszt ki fogja hozni majd idehaza, hogy jó játék, de teljesítménygondok. Ez minden egyes. Hát ez szerintem csak egy ilyen nyúlfartnyi szösszenet lesz, hát, mert nem nagyon hangsúlyozza ki egyik portál. De az ott lesz. Nagyon érik egy új konzol, egy erősebb konzol, és úgy néz ki, hogy megint látunk erre életjeleket. Igen. Ezzel kapcsolatban két hír volt. Az egyik az a pénzügyi jelentéshez kapcsolódik, az pedig az volt, hogy 2023 végéig már biztosan nem akar kiadni új hardvert a Nintendo, tehát azt fixre váltitek, hogy idén még nem jön semmi. A másik hírt pedig egy külső cégtől kaptuk, vagy ott derült ki, a Sharptól, hogy a Sharp bejelentette, hogy új kijelzőket, LCD kijelzőket kezdett el gyártani, egy még be nem jelentett új kézi konzolba. És hogy kapcsolatba hozták ugye Nintendo-val, mert ugye Nintendo-nak ő az egyik beszállítója, és a DS-ekbe is például a kokáért, mert szállított alkatrészeket, és hogy ez 2024 márciusa elé tehető. Tehát innen ezt, erre asszociáltak, mert ezt nyilatkozták. Nem lehet, hogy ez a Sony-nak a konzola? Az a szar. Aha. A Cool Light, vagy mi a tököm? Aha, nem fog tudni semmit, csak világítani. Nem tudom. A Nintendo-ból előbb kinézem, hogy az új generációs konzoljába LCD kijelzőt rak. Uh-huh. Hogy, tudod, hogy tovább bírja. Még a jelen generációsban is van olyan, ami OLED-es. A Next Gen-be megint betesznek egy LCD-t. Az milyen már? Olcsó. Nem na, kell neked ez betekintési szög, meg faszom tudja mi. Hát ha ebben a generációban meg tudják oldani maguknak a, meg tudják engedni maguknak az OLED-et, akkor a következő generációval legyen már magától értelme. A generáció végére tudták megoldani az OLED-et. Hát igen, a következő generáció elején is gondolom, hogy azért valahogy ki tudnák. Nem, hát ez így van beállítva, mindig a generáció végén fogod majd megkapni az OLED-et. Ja, értem, ez egy ilyen extra feature. Figyelj, én mondtam, hogy nem arról van szó, hogy nem áll rendelkezésre a technológia, hogy össze tudja rakni egy jó kézi konzol, csak abból indulják ki, hogy a Nintendo az egyetlen a konzolholderek közül, aki masszív haszonnal árulja a nulladik naptól a konzol. Tehát, hogy ott te nem vágódhatsz el mert anyagminőségbe, meg normális kijelzőbe, meg normális teljesítménybe, mert az nem fogod fosság keresni magad. Én ezt meg tudom érteni. Csak. Hozzáteszem, hogy most már azért tartott a panel technológia, hogy ha nagyon megfeszülök, akkor egy LCD panel is használható, csak... Nem az, az Apple is azt mondta az iPhone 11-ben, mikor belerakta a LCD kijelzőt, amit az meg alig látni napfénybe, hogy az retina, lófasz, alacsony felbontáson, meg szar betekintési szöggel, meg alacsony fényerővel, hogy az neked jó, és eladta háromszor annyiért, mint mások de, az OLED-et. Nem tudom, minek igényeskedsz egyébként. Nem tök mindent, hogy amikor füledhez tartod, akkor OLED vagy LCD van rajta? Ja, csak amikor navigálok napsütésbe vele mondjuk, akkor kurvára kiesik a szemem. Nem tudom, minek igényeskedsz. Nézd meg előtte, volt, amikor térképet használtam. Mindegy, ebből a lényegi információt leszűrve, mivel ők azt mondták, hogy 23-ban már biztos nem, a Sharp meg azt mondta, hogy 24 márciusáig bezárólag teljesíti ezeket a rendeléseket, ezért belőhető mondjuk a kettő közötti időre, ami számomra nem adná magát, mert miért kezdeni el egy új generációs konzol elárulását a Nintendo karácsony után? Szerintem az a legnagyobb hülyeség. Na, akkor kaptak rengeteg zseppénzt. Mondjuk azt hiszem volt valami kimutatás, hogy januárban többet költenek az emberek? Vagy? Hát nagyon sokan akkor verik el a karácsonyra kapott zseppénzt. Meg, akkor, meg sokan vannak szerintem, akik bár 24-én, 25-én van karácsony, de a család egy részével csak januárban találkozol, aha, meg nem tudom én. Úgyhogy el tudom képzelni egyébként a karácsonyi szezon, az mondjuk január végéig tart. Na, meg ez is lehet. És olyan szempontból is érik ez, és itt visszük tovább a Nintendo híreket, ugye ki megjöttek az éves pénzügyi adatok, és bejelentette a Nintendo, hogy a következő évre mérséklődésre számít a Nintendo Switch eladások mértékében, ami nagyon vicces volt egyébként, hogy ezt lenyilatkozták. 15 millió eladott géppel számolnak egyébként jövő márciusig. Ez 3 millióval kevesebb, mint amit idén adtak el, de azt is hozzátették, hogy egyébként, hogy számukra ez egy felfedezetlen terület, felfedezetlen vidék, mert nem értik, hogy a konzol, egy adott konzol ciklusának a, mit tudom én, most 17-ben jött ki, akkor ugye ez a 6. éve. A 6. évben nem szoktak ennyi konzolt eladni. Soha nem volt ilyen nekik. Hogy még mindig így fogyna a saját konzoljuk, hogy nem tudják, hogy mi van. Mert ez egy olcsó konzol. Ez aztán rohadt olcsó, tényleg pont annyiba kerül, mint a megjelent. Ja, nem neked olcsó. Nekik olcsó. Ja, hogy nekik olcsó, úgy igen. Igen, tehát hogy nagyon vicces volt, hogy több dologban is így nyilatkoztak, ilyen tökre meglepődve, hogy hát ők nem értik, hogy miért fogy még mindig a konzol. Ugye nekik ez egy ilyen tök felfedezetlen vidék. A másik, ami meglepődtek, hogy jól teljesített a Mario film. Mondták, hogy át kellett szabni a pénzügyi jelentést, mert nem számoltak rá, hogy ez siker lesz. Amit mondjuk nehezebben tudok elhinni. A részvényesek gondolom örültek. Biztos nagyon örültek egyébként. De mondjuk utána gyorsan tovább is mentek azon, hogy azt meséltem neked, hogy meglepődtek azon, hogy ilyen jól teljesített a Mario film, úgyhogy most gyorsan kiszámolgatták, hogy majd még mennyi kurva sok pénz be fog jönni majd a VOD szolgáltatásokból. Hmm. Mert ha már csodálkozom, hogy tudják, mi az a VOD? Szóval gyorsan végignyárazták, hogy hogyan néz ki mostanában a film, mipar, van ez a VOD, meg ilyenek, ez mi is, mindegy, kiadjuk rá a Máriót, jó lesz az ott. Úgyhogy úsznak a lóvéban, nem kell sietniük sehova, nagyon jó, hogy még a Switch. Ha így a konzol 7. évében el tudnak adni akár csak ezt a 15 millió darabot, az is bődületesen jó eredmény. Tudod, mondtad, hogy mi is, valahogy szó volt arról, hogy a Nintendo Switch, hogyha mondjuk tudná hozni egy Series S-nek a teljesítményét. Igen, mondom, hogy vannak alternatívák, ott van a DEC, ott van a Rogali. Igen, Ally. De nem kell addig elmenni, mert ugye a Nintendo-nak most már a Wii meg a Switch bőven bebizonyította, hogy neki nem kell a HM-re. Nem, és nem is fogják, tehát hogy ők... De hogyha mondjuk a Series S-nek, de tudom, mint a PlayStation 4 Pro-nak a teljesítményéig, hogyha föl tudnának menni... Az már vállalható lenne szerintem. Az már, akkor már gyakorlatilag lennének tök jó kinéző játékaink. Nem, én azt mondom, hogy azon a pici kijelzőn, azon az 5 szalon, a 720p vagy 900p, vagy ne adj Isten full HD, meg sem, mert nem is merek addig elmenni, mert ugye, de egyébként nem is kell, mert a Steam Deck is 900p, a ROG Ally mondjuk pont 1080p, de legyen 900p. 5 szalon 900p-n nem kell olyan agyonbaszó teljesítmény, hogy viszonylag jól kinéző játékot alkos. Most azért még mindig leesik a képernyőről a 0,4 teraflop-pal futó kiszart hányás, tehát, hogy ott azért igen. De az már pont arra elég lenne, érted, hogy úgy nem tűnik fel, hogy ez a játék úgy néz ki, mint a 30 éve adták volna ki. Ennyi. És valószínűleg ezt fogják megvérni, mert mondom, hogy ők nem arra fognak menni, hogy az adott áron kipréseljék a maximális teljesítményt, hanem hogy azért legyen rajta bőszen haszon. De ha tehát egyre kevésbé fognak szerintem olyan gyártót találni, olyan elavult chipsettel, amivel ne tudnának nagyot előrelépni. Tehát ha már akarnak, se tudnak keveset előrelépni, már ott tartunk. Hát ugye, 6 éve gyártják a Switchhez is igazából a cuccokat, úgyhogy, és ahogy állandó dolog, még kb. Egy évig fogja. Úgyhogy szerintem ezzel még bőven jól el lesznek. Hát most már ugye azzal vannak bajban, hogy szerintem az Nvidia teljesen leállította a Tegráknak a gyártását. Már nincs hol. Tehát már az a gyártósor nem létezik, ahol még a Tegrát tudják gyártani. Meg most már az egyre másra jönnek azok a játékok a Nintendo-tól, aminek elég komoly performance gondjai vannak Switchen. Hát az már az elején is jött, meg azóta is. Igen, csak most már azért sokkal szélesebb körül. De nem zavarja a felhasználókat, Zoli. Nem, de... Meg szerintem ezt már ők úgy elfogadták, tehát hogy... Még az érdekes dolog, hogy a Nintendónak egyébként mi lenne a motivációja arra, hogy generációt váltson. Tehát, hogyha belső igény nincsen rá, akkor... Mondod az, hogy lassan nem tudnak alkatrészt gyártani a Switchhez, mert már senki nem gyártja ők. Más nem tudok elgondolni. Tehát szerintem, ha rajtok múlna, akkor még 20 évig lenne piacon a Switch. Mert az igény megvan rá. Tehát más nem a szoftver eladásokban fenntartanák magukat. Lassan a PC-k, amiken fejlesztik rá a játékot, nem kompatibilisek a development toolokkal. Figyelj, amíg az évről évre kiadott Pokémonból ilyen 20-30 milliós példányszámok mennek el, és szerintem módosítanak benne 3 Pokémont, meg az egyik rosszabbul néz ki, mint a másik, körülbelül ennyi változik évről évre, és elmegy belőle ennyi, de hol van erőltessék magukat? Tehát ez tökéletesen megmutat. És egyébként látszik, hogy lehet, hogy nincs igény a generációváltásra. Nekünk van rá igényünk, de hát mi nem az átlag Nintendo közösség vagyunk. Na és akkor még ide egy Nintendo-s hír, hogy az a hír járja, hogy a Nintendo egyébként nem egy, nem kettő, hanem konkrétan 4 darab Mario játékon ül jelenleg. És ezek pedig nem mások, mint egy 2D-s Mario játék, ami annyira nem meglepetés, főleg annak ismeretében, hogy a többi is egyébként többnyire az. Tehát általában ezen kívül egy Mario Baseball készül náluk. Egy jó Mario Baseballt most már adnék. Nagyon kéne. Aztán szó van arról, hogy a GameCube-os Paper Mario The Thousand Year Door remasterje készül. Darkocska, köszi szépen az 5 hónapot. És ezen kívül egy új Mario and Sonic at the Olympic Games is kanyarban van. Ez ugye az olimpiai játékoknak ilyen kicsit ilyen Mario Party jellegű tárolása. Ez azt is jelentheti egyébként, hogy az egyetlen teljes értékű 3D-s platformer Mario az az Odyssey volt erre a generációra, és többet már nem kapunk? Az Odyssey, meg az Odyssey 2. Milyen Odyssey 2? Bocs, jeljük, a Galaxy 2 volt. Az a Wii-nél volt, igen. Úgyhogy állítólag ezek vannak most csőben. Nem tudom egyébként. Nem lenne idegen, mert Nintendo 64-re a Mario 64 készült el. Ugye másnak nem volt így. Voltak Mario játékok, de olyan nem volt. GameCube-ra a Super Mario Sunshine volt. Egyedül Wii-re volt a Galaxy 1-2. Ott 2 jött ki. Szerintem az egyik legjobb Mario volt egyébként, én imádtam a Galaxy-t. A 2 nem játszottam, de az egyet szerintem. Valóban ilyen ugyanaz volt. Tényleg. Wii U-ra meg ugye csak a Super Mario 2D, 3D, vagy nem tudom mi az az oldalnézetes. Ah, tudom. Nem tudom. Az volt. Igen. Na mindegy, hogyha tudjátok arra, hogy ez van, viszont az a szomorú, hogy ezt egy darabig nem fogjátok látni, hallani, mert állítólag szeptember előtt nem tervez a Nintendo Direct-et. Na, E3 idősávjában se fognak Direct-et rakni. Az a hír jár, hogy nem. Az meglepő, mondjuk. Viszont, ha szeptemberben lesz Direct, és márciusig lesz a tajmozgolódás, akkor el tudom képzelni, szeptember magasságában bejelentik az új konzolt. A Nintendo mindent megjelenésed két héttel jelent be. A játékokat, igen, de ez a konzol azért. Az, hogy kiadnak egy 70 dolláros vagy 60 dolláros játékot, azt szerintem kicsit más kaliberben kiadnak egy 200 dolláros. Tudod, miért fognak kivárni az utolsó utáni másodpercig? Abban a pillanatban, hogy te bejelentett, hogy ki fogod szadni mondjuk fél éven belül egy új konzolt, akkor már nem fogod tudni eladni a régit. Szerintem, hogyha tényleg váltani akarnak generációt március környékén, akkor ők már sok mindent nem fognak kiadni szeptember és március között Switchre. Hát, de még jönnie kéne a Metroidnak, a Pikminnek, a mit tudom a én. A Pikmin az kijön Switchre, azzal nem lesz baj. Na. De Metroid 4-nek nem kéne kijönnie? Hát szerintem ott Metroid 4-et elfelejtettem. Hallottam, én azt olvastam, hogy a Retro Studios elvileg, vagy Retro Studios most elvileg kapott még egy projektet. Igen. Hát mivel a Metroiddal nem haladnak, így gondolom befér náluk egy másik. De... Nem tudom pontosan, mindegy, a lényeg az, hogy a Nintendónál jelenleg ezek vannak, és hát azon beszélgettünk én Balázsról, nem a szünetben, hanem még a refi előtt, hogy én most lemerem fogadni, hogy az évjáték az a Tears of the Kingdom lesz. Okay. Kurvára mindegy, hogy milyen lesz a Spider-Man, teljesen mindegy, hogy milyen lesz a Starfield, tök mindegy, hogy mi mit fog tudni, ezt az évet el fogja vinni a Zelda is. Tudod, mi a durva, hogy... Ha mondjuk most lemegy a Sony Showcase, meg az Xbox Showcase, és mindegyiken kibaszott kurva jó játékokat látunk, de tényleg olyanokat, hogy agyad eldobod olyat. Adja az és ő. Mondjuk, ne adj Isten, az egyiket Shadow Droppolják abból idénre, vagy akár az összeset, tök mindegy. Abban az évben, amikor Zelda megjelenés van, nem tudja semmi megverni. Nem tud, nem, hiány, lehetne, na ez a Phil Spencer-es van, hogy bármilyen jó játék jelenne meg, nem tudná legyőzni, mert annyira... Van egy ilyesfajta elfogultság a szakmában, a Nintendo játékok irányában, és főleg az Zelda irányában. És ezzel nem azt mondom, hogy az Zelda rossz játék, vagy hogy nem érdemelné meg az évjátéket. Csak hogy tényleg ott tartunk, hogy ahogy a refi elején kifejtettem, hogy ott valami annyira ilyen szemellenzős magatartás van, hogy el nem tudom képzelni, hogy bármi más elvinné előle a díjat. Mondjuk megmondom őszintén, most a Tears of the Kingdomban a főzőcskézést jobban élveztem, mint a Jedi Survivornek bármelyik összecsapását. Jó, ami de... Így, ami egyébként így kimondva is elég borzasztó, de egyszerűen szórakoztató. Kibaszottó szórakoztató. Pedig ez dög ugyanaz a mozdulat, ami a Breath of the Wild-ban is volt. Pontosan ugyanaz a mozdulat. Jó, hát te kevéssel beéred. Nekem egyébként tényleg kurva kevés elég. És egyébként saját magamat kugrom fel, amikor mástól még ezt a minimumot sem kapom meg. Tényleg, szörnyű. Ja, mindegy. Igen, tehát azon ne lepődjön meg senki, és hogy ne legyen felháborodás belőle, szerintem elkönyvelhetjük a Tears of the Kingdomnak így láthatlanban a Game Awards-os évjátéka díjat. Én arra leszek kíváncsi, hogy mennyit fog még mellette elvinni. Ma nem vagyok meggyőződve róla, hogy olyan sokat. Hát ilyeneket, hogy legjobb sztori, meg legjobb grafika, ilyeneket csak nem. Hát amikor az Indit elvitte a Stray-be, az meg a Vampire Survivors előtt, az utána én semmiben nem vagyok meglepődve. Tehát csak jobb játékokat tudtam volna jelölni a helyet. Meg az RPG-t elvitte az Elden Ring. Mondjuk ott nem volt olyan erős a felhozatal abban az évben. A Xenoblade Chronicles az RPG-k egyik csúcs terméke. Na, menjünk tovább. Beszéljünk a Capcomról. Beszéljünk, beszélj róla. Az egyik kirölgő magam. Na. Jó. Capcom, van egy pletyka. Mi a pletyka? Téged amúgy élmény triggerelni, ezt mondták már. Hát neked élmény. Nekem azért annyira nem vagy élmény. Hát, ez volt. Na, az a hír járja, képzeljétek el, hogy ha már a Micro-t nem érdekli a dolog, akkor állítólag a Capcom viszont felkarolná a Dead Risingot. Ez megint az a Jess Corden találta mondani, akitre már hivatkoztunk a mai Reflektorban a Windows Central kapcsán, és képzeld el, úgy derült ki az egész, hogy volt egy Twitter bejegyzés, mit ad Isten, pont Twitterem, és valaki beírta talán a Capcomnak az egyik felülete alá, hogy valahova, hogy a Dead Rising miatt vett Xboxot, és sosem szerette se a Halo-t, se a Gears-t, és ilyenek, és hogy ilyenek. És akkor ez a faszi odaírta, hogy ha Dead Rising fan vagy, akkor valami hamarosan érkezik számodra. Ennyi történt. Azt tehát egy DK 3. Ja. Ez nem rossz egyébként. Van más zombis játék egyébként a Micronál? De hát attól függ, hogy mennyire vesszük szigorúan a zombit. Eléggé. Jó, akkor hát fog kiesik. Más zombis játék a Micronál? Nem. Azért volt ott, nem? Vagy oda volt leginkább kommunikálva a Black Forward fejlesztőinek az a szarja, amiben nem játszik senki. Black Forward? Az. Hát azt nem is... Nem, az lefutott már, meg lefolyta. Ja, de nem, a State of Decay az ott van náluk. Jó, lehet, hogy egy csavarral a State of Decay-re gondolt, de őszintén szóval a Capcomtól nem állna messze, mert igazából ahogyan rebootolták, nem, remake-elték a Resident Evil 2-3-4-et és a reménybeli Code Veronica-t, majd remélem, annyira simán kitalálhatják azt, hogy akkor nekiállnak, és a Dead Rising-gal is kezdenek valamit. Kíváncsi lennék, hogy egyébként a Dead Rising jogokkal önállóan sáfárkodhatnak-e? Persze. Vagy abban van valami beleszólása a Micronak is? Nem hiszem. Akkor ebben az esetben szerintem elképzelhető, mondjuk én hozzáteszem, hogy jobban örülnék egy Dino Crisis remake-nek. Bár érdekes, hogy itt kifejezetten rebootról beszélnek. Tehát Dead Rising-nek a játékmechanikája szerinted egyébként a mai konkurenciában mellett így megállná a helyét, mert szerintem akkor abban az időben az egy szórakoztató játék volt, de az is azért a harmadik vagy negyedik, négy része volt annak talán, nem? Plusz egy mellékvágánya. Addigra az már nagyon megfáradt. Én nagyon bírtam ezt a mindent tudták kombinálni mindennel, és akkor lehetett a kajakos szart a dupla láncfűrésszel meg minden ilyen hülyeséget csinálni, de nem tudom, hogy ez mennyire lenne szórakoztató most. Mint inkább fáradt. Szerintem igen, mert egyébként ezek kurva jó lehetőségű játékok voltak, és nem vagyok benne biztos, hogy a Dead Rising 4 egyébként megbukott volna a saját jogán, hogyha nem az Xboxra adják ki exkluzívan. Én örülnék egy Dead Rising rebootnak, meg a Capcom kurva jól csinálja ezt a zombis témát. Attól függetlenül mondom ezt, hogy sokkal jobban örülnék egy Dino Crisis remake-nek, vagy rebootnak. Játsz újra a Dino Crisis, azt majd rájössz, hogy nem szeretném. Tudom, mert a Dino Crisis ma már egyébként borzasztó, főleg ez a tankirányítás, ez borzasztó. De ha újra dolgoznak, mondom, a Resinnek a mintájára, és tudod, mit használják hozzá a re-engine-t. Valószínűleg azt fogják, mert az éri meg. Szerintem kurva jó lenne. És egyébként nem vagyok benne biztos, hogy nem dolgoznak a Dino Crisis rebooton, remake-en. Hát hülyék lennének, nem? Hát nem tudom. Lehet. Lehet. Bár ennek meg picit ellent mond, hogy akkor miért csinálták meg azt a Exoprimert, azt mi a szavarnak? Mert nem volt nehéz. Ja, jó. Én is adnék egyébként egy Dino Crisis remake. Az első két rész jó volt, utána vállalhatatlan lett a sorozat, de ja. A második nekem kimaradt, az elsőt, azt nem játszottam végig, mert rohadtul féltem rajta. Hát, voltak nekem is rémálmai, mikor jött a T-Rex. Akkor benézett a folyoson? Ez. Fú, az. Ezek a szkriptelt események, mikor bebassza a falat, és akkor ott megrág. Na. Úgyhogy tudjatok erről, hogy ez az egyik. A másik, hogy fennállás a legjobb évét zárta a Capcom, képzeljétek el. Tehát sosem ment olyan jól a Capcomnak, mint most. Ahhoz képest, hogy pár éve kerülgette őket a csődeljárás, ahhoz képest ez egy egész tisztességes. Nagyon. És vannak itt számok is. Uh-huh. Tehát most már kiderült, hogy a 22-es pénzügyi évben több mint 3,75 millió darab Resident Evil 4-et adtak el, ugye ez a remake, ami nagyon szép eredmény tekintve, hogy idén jelent meg. Tehát olyan közel 4 millió körül jár az eladás. Aha. Az egész jó. Az egy kurva jó dolog. Az nem rossz. Tehát, és úgy, hogy egyébként idén elment nagyjából ugyanennyi, valamivel több ment el a Rezi 2 és Rezi 3 remake-ből. Tehát viszik, mint a cukrot. Úgyhogy ezért nagyon szép eredmény, természetesen a Monster Hunter is húz, mint az őrült, és képzeld, hogy idén eladtak még 1,2 millió Resident Evil 7-et. Ez biztos. Ott van lent az alsó sorban. Hát ez nekem nagyon soknak tűnik. Szóval egyébként nem tudom képzelni, vannak, akik most csatlakoznak be a Resident Evil univerzumba, és annyira megtetszik nekik, hogy megnézik, hogy fú, mi volt a legutolsó, a 8-dik, akkor megveszem a 7-et. Tehát, mondjuk igazából ugye ezeket most már nagyon olcsón dobálják, úgyhogy elképzelhetőnek tartom. Na mindegy, hogy tudjátok róla, hogy és március 24-én jelent meg a Resident Evil 4, azóta volt egy április másfél hónap alatt elment 3,7 millió. Brutális. Ez nem rossz. Szép eredmény, úgyhogy ez tényleg egy... Én azért ilyenkor nagyon örülök annak, hogy egy kiadónak jól megy a szekere. Igen. Aha. Tudod, nem azon múlik, hogy jó játékot adsz ki. Hát a... Jó. A Capcom se értő, hogy mi hozta össze ezt az eredményt. Mert biztos nem a jó játékok. Kiadtak egy Monster Hunter-t Switch-re. Igen. Igazából, ja. Több köze van ahhoz, hogy... Szerintem több elment a Rise-ból Switch-re, mint a Monster Hunter World-ből az összes többi platforma együtt. Úgyhogy egyébként technikailag egy sokkal fejlettebb játék volt a World, mint a Rise. Na, térjünk rá a Ubisoftra. Térjünk. Miért az, ha Ubisoft, hogy a szóba kerül, sosem tudunk semmi pozitívat mondani? Hát tesznek érte aktívan. Most is történt. Képzeljétek el, hogy se szó, se beszéd, egyik pillanatról a másikra, Ubi úgy döntött, hogy kikúr a cégtől 60 munkatársat. Ezeknek a nagy része egyébként az X-Defiant mögötti ügyfélkapcsolati központ alkalmazottai voltak. Az X-Defiant volt mostanában az egyik pozitívum a Ubisoftnál. Mindenki ájúldozott, hogy milyen jó volt a próba hét. Senki sem tudja, hogy mi történt. Általában még egy-két embert innen-onnan, de ugyanúgy ügyfélszolgálati frontról kúrtak ki embereket. És nekem van egy olyan tippem, baszki, hogy most, hogy így megy ez az egész AI szarakodás, meg a ChatGPT, meg a nem tudom én mi, szerintem a customer service meg ezt a dolgot le fogják cserélni automatikára. Vagy nem lesz. Vagy nem. Csak a baj van vele. Ha sok a panasz, mit kell csinálni? Nem fogadni őket. Vettél Ubisoft játékot? Megérdemled, de nem kapod vissza a pénzedet. Ha már ilyen hülye voltál, akkor gyártam. Hát gondolj bele, faszért fizetnek embereket, akiknek folyton mondják a panaszokat. Ja, tudjuk, hogy szar. Tudjuk, hogy szar játékokat gyárt. Ez van. Nem kell mondanod. És pont az X-Defiant-nek, hogy egy XD ugye a rövidítés. Ja. Tehát, és a kevés játék egyike, mondom, ami mostanában pozitív színben tűnt fel az Ubisoft-tól. Sikerült ezt is negatív színben fentüttetni most megint. Úgyhogy ezt sikerült a Ubinak összehoznia. És van még egy érdekes hír, ez viszont Assassin's Creed Mirage vonatkozású. Tom Hendersonnak lett egy új értesülése, állítólag sosem hinnétek el, hogy mi történik egy Ubisoft játékkal. Szerintetek mi szokott egy Ubisoft játékkal történni azon kívül, hogy nem jelenik meg? Na például csúszik. De egyébként most speciál nem sokat. Most általában augusztusról októberre tolták, de ez egy ilyen internal report. Ez most jelent volna meg augusztusban? Nem kellett volna, erről láttuk valamit. Hát de volt róla az, amikor őt tűttek a kiskandalló mellett, tudod. És akkor tudom. Mutogatták, hogy ez majd nagyon jó lesz. Meg készüljetek rá, hogy ez nagyon rövid lesz egyébként, de jön. Na az... Úgyhogy, de mondták, hogy egyébként nyugodjatok meg, hogyha azt hinnétek, hogy csak az AC Mirage fog csúszni. Nem. Nem tudom, egyébként tudjátok, hogy nekem meglepetés volt, hogy egyébként tudtátok, hogy jön egy VR alapú Assassin's Creed. Te tudtad ezt egyébként? Nem, mert szerintem az Assassin's Creed-es izén sem mondták el, amikor beszéltek az Assassin's Creed-es játékokról. Pedig van egy készül egy VR alapú Assassin's Creed, ráadásul Assassin's Creed Nexus néven. Én ezzel a címmel se találkoztam. Még hogy tudatosan nem maradt meg bennem. Mindegy, állítólag ez is fog csúszni. Pár hónapot jelentsen ez bármit is. Oké. Okay. Úgyhogy... Remek hír. És a Beyond Good and Evil mikor jön? Majd. És a Prince of Persia? Soon. Tehát a release window-t fog kapni. Pedig lesz Ubisoft Forward, nem a E3 körül. Helyet körül. Valahol ott. És ott mit fognak mutatni? Skull and Bones. Jó. Okay. Egy, ennyit a Ubisoftra. Na, viszont beszéljünk végre egy jó hírről, mert utána majd csak rosszabb hírek lesznek. Mit ad Isten? Jó hír. Képzeljétek el, az EA nyilatkozott, hogy baromi jól fogy a Jedi Survivor, jobban, mint várták. Ezt Andrew Wilson, CEO. Akkor nem lehet, hogy ők már tudták, hogy milyen állapotban fog megjelenni, és azért nem vártak túl sok eladást? Nem. Mi más lett volna mögötte? A Fallen Order fogyott, mint a cukrot. Szerintem az van inkább mögötte, amit ott leírtam a harmadik sorban, hogy jobban fogyott, mint a Fallen Order a maga idejében. Tehát a Fallen Order eladásokat múlta felül. Szerintem nem számoltak arra, hogy a Fallen Ordernél jobban fog fogyni. Egy olyan ját. Tehát a Fallen Order úgy fogyott jól, hogy nem volt miből építkezni. Azon kívül, hogy Star Wars játék volt, ami akkoriban nem azt jelentette, hogy nagyon várom, hanem hát, ha nem lesz olyan szar. Uh-huh. Kijött a Fallen Order, volt benne egyébként csomó hülyeség, de úgy viszonylag jó kritikát kapott, és megerősítette azt az emberekben, hogy a Respawn tud jó Star Wars játékot csinálni. Majd jön a folytatás, ami minden, ha most eltekintünk a teljesítménybeli gondoktól, nagyobb várakozás előzi már meg, pontosan azért, mert jött a Fallen Order, és olyan lett, amilyen. Plusz a Respawnban azért kiépült azóta egy még nagyobb fajta bizalom a többi játékok miatt is, és minden jel arra mutatott, illetve a kommunikáció is úgy zajlott, hogy ez minden szinten felül fogja múlni a Fallen Order-t. Akkor miért nem vártak ettől olyan megbaszó eladásokat? Szerintem nem mernek, mert erősebben forecastelni a Battlefield 2042-ben a Need for Speed-ek óta. Szerintem meg pontosan tudták, hogy ezt milyen állapotban fogják a piacra küldeni. De akkor meg nem lett a noise. Azért, és én meg vagyok róla győződve, hogy azért nem tolták el, mert fostak, hogyha nem tolják ki a Tears of the Kingdom előtt, akkor ott bajok lesznek az eladásokkal. Úgyhogy szerintem egyébként nincs olyan hatalmas átfedés de, a vásárló réteg. Kurvára de... nincs átfedés, mert ez nem jön Switchre, a Switches játékben nem jön semmi másra, tehát itt igazából nem kannibalizálta volna. Hát lehet, de lehet, hogy csak a hasonló ugatások miatt. Azt meg simán elviszi a Jedi Survivor. Mert így mihez tudták hasonlítani? Last of Us 1, pont olyan szarul sikerült piacra dobni. Hát, ja. De figyelj, igazából szerintem ez egy erős dolog. Annyi ugye a hírnek a lényeg, hogy jobban, arányaiban jobban fogy a Jedi Survivor, mint a Fallen Order, ami szerintem mindenképpen egy jó hír, egy pozitív visszajelzés az Electronic Arts-nak. Na, majd beszélni fogunk erről, hogy... Ez aztán pozitív visszajelzés, hogyha így is megvettétek ennyien, úgyhogy ilyen fos állapotba küldték ki, az aztán a pozitív visszajelzés. Ezeknek kell átadni bármit. Nem, úgy értem a pozitív visszajelzés, hogy ez egy single player játék, amiben nincsen mikrotranszakció. Tehát ebből a szempontból ez egy tök pozitív visszajelzés. Okay. Na most erre majd fogunk beszélni, hogy ebből milyen következtetést vont az Electronic Arts, hogy milyen játékokat kell ez alapján kiadni az EFA-ról az ő részére. Meg, hogy mi az, amit biztos nem. Na, és akkor biztos nem retérjünk rá, tessék. Igen, tehát EA pénzügyi riport, ugye beszéltünk több kiadó kapcsán is a pénzügyi riportokra, amik ilyenkor szoktak ugye piacra dobni, és az EA is kiadta, ami tartalmazza azt, hogy milyen megjelenések várhatók tőlük 2024. március 31-ig, következő üzleti év végéig. Ezt annak kapcsán írtam föl ide, hogy ezzel nagyjából így rövidre is zártuk azt a vitát, hogy fog-e addig megjelenni Dragon Age játék? Nem fog. Mondom, milyen játékokat tervez 2024. március 31-ig kiadni az Electronic Arts. Tehát egy éven belül, figyeljetek! Super Mega Baseball 4. Nem tudom, nekem az előző három kimaradt. Ezek nem mobilos játékok? Lehetségesnek tartom. Igen. Immortals of Aveum, életemben nem hallottam róla. Lord of the Rings Heroes of Middle-earth. Oké. Aztán F1, az annuális F1, az annuális Madden, NHL és az EA Sports FC, ami ugye a FIFA az annuális része, csak most már ezen a néven fut, illetve azt mondták, hogy még ide tartozik két be nem jelentett játék, amiről annyit tudunk, hogy az egyik egy sportjáték, a másik pedig egy versenyzős játék. Tehát gondolom, hogy az egyik egy Need for Speed, a másik meg egy NBA? Számít. És ez az az Electronic Arts, akiknél ott van. Ja, akkor nem fog jönni Battlefield se? Miért jönne? Hát mondjuk meg ott van náluk. Na, de azt nem rakják össze ennyi idő alatt. Vagy Battlefront. Az meg inkább ne is jöjjön. Hát az, jó, de hát múltkor nyilatkozott a DICE, hogy gyakorlatilag kész voltak a Battlefront 3-mal, amikor lefújták az egészet. Igen. Hm? Érdekes. Akkor mit tudom én, milyen játékok vannak ott náluk? Mi van az Iron Man játékkal? Meg a Black Panther, akkor az sem fog jönni jövő. Fejlesztik. A Black Panther-t nem ők fejlesztik. Az nem náluk van? Nem, az a izénél van a csajnak az újonnan összeszedett stúdiójánál. Jade Raymondnak a új stúdiójánál. Nem, azt hiszem az EA-s játék. Én szerintem. Szerintem az azzal van meg, hogy a Jade Raymond dolgozott az EA-nél is. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy nem az EA-nél van a Black Panther. Lehet, hogy sikerült elbizonytalanítani téged. Az bizonytalanít el téged. Az el. Na, úgyhogy a... Hát igen, a, ja igen, nem csak a Dragon Age, hanem ahogy írja Csokis K3X, hogy akkor Mass Effect se jön. De Mass Effectről még annyit sem tudunk, mint a Dragon Age. A Dragon Age-ből legalább láttunk már valamit. De semmilyen single player játékot nem fog kiadni az Electronic Arts ebben az időszakban. De tudsz egyedül. De ott van a Forma 1. Jó, oké. Okay. Meg amerikai focit is tudsz egyedül játszani, meg Super Mega Baseball 4-et is. Tényleg. Szűken értelmezve a single player játékot. Ugye? My bad. Kisegítelek. Sőt, ha szerencséd van, még egy jó Need for Speed-et is kaphatsz. Egyébként nem tudom, tehát az EA-től egyébként így meglepő ez. Ja nem. Eladsz bazd meg 10 millió mi ez? Fallen Order-t egy éven belül. Eladsz legalább annyit a Survivor-ből. Valószínűleg többet. Igen. Milyen játékot nem kell csinálni? Story-orientált játékot. Hát jó, de hát az idő és pénz. Persze. Azért összekalapálni egy új FIFA-t, vagy egy új Super Mega Baseball-t, az nem megy olyan nagy befektetés. Sokáig ilyen a AAA. No. Beszéljünk még egy kicsit erről. Mortal Kombatról? Igen. Jó. Nagy, hogy elterelje a figyelmet. Taptam eléggé legörgetni. Mindegy, így is jó. Mortal Kombat 12 most már nagyon-nagyon érik ugye a bejelentés, mármint, hogy tudjuk, hogy érkezik, és hogy elvileg idén jelenik meg, ugye ez a Warnernek a pénzügyi jelentésében benne volt, hogyha jól emlékszem, akkor ugye ezt pozícionálták erre az évre, meg a Suicide Squadot. Jó öreg Suicide Squadot. Én egyébként szerintem azt mondanám, hogy a Sumer Fesztiválon lesz a Mortal Kombat bejelentés. Ez nem köthető össze annyira a Sony-val. Úgyhogy nem ez... PlayStation Confon volt bejelentve a Mortal Kombat? A nem, szerintem a Video Game Awards-on volt. Mindegy, az info az, amit az ilyen teaserekből szedtek ki, hogy elvileg reboot lesz. Hát, aki ezt a történet miatt játszotta, az meg is érdemli. Bár nem, erre választathat, ami alatta van, igen. Igen, tehát elvileg reboot lesz, mert Mortal Kombat 1 volt kiírva. Jelentsen ez bármit, de ugye az idővel baszkurálódtak az előző két részben, úgyhogy benne van, mert hát nyilván úgy lehet a legegyszerűbben tiszta lappal indulni. Annál is inkább, mert mondták, hogy a legközelebb a Shaolin Monks-szal akarnak foglalkozni, és az így jobban adná magát. Tehát, mert ugye a karakterek nagy részét már kinyírták. Uh-huh. A klasszikus karakterek nagy részét azt kinyírták, úgyhogy ha vissza akarnak menni így a gyökerekhez, akkor ezt így lehetne megoldani. Meg már három része, tehát azóta egy rebootolták a sorozatot, úgyhogy mehet megint a reboot. És akkor még olyanokat pedzegettek, hogy DLC karaktereknek bedobták itt Homelandert, ugye a Boys-ból, meg Peacemaker-t. Egyébként az adná magát végül is ugye a Peacemaker Warner. Tehát, Warner DC karakter. Hogy még a felhasználás is viszonylag egyszerű lenne, mondjuk a Homelander az pont nem, de egyébként beleillene a Mortal Kombatba, tehát ilyen DLC karakternek abszolút. illetve azt pedzegették még, hogy elvileg lesz egy 70 dolláros standard edition, egy 110 dolláros prémium, és egy 250 dolláros gyűjtői kiadás. 250 dolláros? Az derék. Gyűjtői kiadásban az nem olyan sok. Hát csak így meglep. De ha annyi mindent tudnak, akkor igazából nagyon-nagyon nagy kérés lett volna egy megjelenési dátumot mögé bígyeszteni? De ezek még csak ilyen tízerek, majd kapsz rendes bemutatót, azt látsz megjelenési dátumon is. De egyébként mibe került volna mondjuk azt, itt van egy olyan release date? Nincs. Ott volt fent a címben egy release date. Nem. Leak reveals, az van odaírva. Nem, ez csak meg. Nincs ott. Ott van a release date. Jó, most ne ezért indulj ki. Ebből indulj ki. Úgyhogy szerintem... Hát, én mondom, én inkább a Summer Game Fest-ra teszem a bejelentést. Szerintem azon is konfra nem fér már be. Attól fog, mivel készül a Sony. Mondjuk azért egy Mortal Kombat, tudok olyan ember, van egy ismerősöm, aki ilyen cső Mortal Kombat őrült. Tehát neki, hogyha lenne egy Mortal Kombat in-game megjelenés, hogyha ebben az évben akarják kiadni, akkor szerintem az úgy jogosan várható, hogy ezt mozgásban lássuk. Tehát neki az egy olyan katartikus élmény lenne, mint mondjuk nekem a Silent Hill 2, vagy a Metal Gear Solid 3. Aha. Tehát én simán el tudom képzelni, mondjuk a Sony Confra ezt berakják. Megvan ennek a célközösség. Én meg vagyok nélküle. Mármint, hogy nyilván kíváncsi vagyok rá, hogy fog ez kinézni, meg hogyan rebootolják, de mondjuk szerintem a Sony konferencián pont van 32 másik projekt, ami jobban érdekelne, mint a Mortal Kombat-nak az annuális része. De az a jó hír, hogy jönni fog egyébként. Itt a hírben most Balázs nem mondta, de jobb a fa az egyébként, hogy Prevgenre állítólag nem fog jönni, de Switchre viszont igen. Ez mondjuk meglepő. Legalábbis nem listázták külön. Ez itt tök fura egyébként, tehát hogy a Switchre kiadják, akkor mibe került volna mondjuk egy olyan skálázott verziót csinálni, ami a Prevgenen is megy? Na, azt szerintem csak nincs ide felírva, hogy mi nem tudunk konkrétumokat, ezek mind találgatások. Mm. Jó, ez viszont nem találgatás, és ez a mai záró hírünk. Sokszor, most már többször szóba került a Summer Game Fest, most már úgy néz ki, hogy hivatalosak a fellépők, és több mint 40 partnerrel fog rajtvonalhoz állni a rendezvény. Hát... Gyakorlatilag mindenki ott lesz, kivéve a Nintendo-t. Uh-huh. Kivéve a Nintendo-t. Hát a Nintendo nem, még a Netflix is ott lesz. Mindenki ott, meg a Play-on. A Play-on. A Play-on. Jó, hát gyakorlatilag akik annó képviseltették magukat az E3-on, azok mind ott lesznek. Tehát a nagyok közül, most nem fogok mindegyiken végigmenni, de mondjuk a nagyok közül ott lesz az Activision, a Bandai, Capcom, CD Projekt, Devolver, az EA, az Epic, Gearbox, ott lesz a HoYoverse. Hozzák a Honkai Style, a Hentai Style-t. A Larian az mit csinál? A Larian kiviszi, gondolom, a Baldur's Gate 3-at. Tudom. A THQ-t nem látom. Itt van a THQ. Nincs itt a THQ. A THQ majd tart külön izélt. De az Embracer itt van? Embracer, nem, mert ők nem kiadó. Nem. THQ. Akkor a THQ nem lesz kint. Square Enix lesz kint, Sony, Xbox, Ubisoft, Warner... Úgyhogy a nagyok mind ott lesznek, meg a kicsik is. A Techland kint lesz, a nem Techland, a Metro. Nem, a Techland az a Dying Light. Azt tudom, de a Metro az nem náluk van? Nem. Na mindegy. Jó, úgyhogy meg fogja érni nézni majd a Summer Game Fest-et is. Azt is, meg mondjad egy addig a záró akkordokat, nem vissza akarok keresni valamit. Méghozzá... Ezt, ja, Deep Silver, bocsánat. Ezt akartam, azt hiszem. Igen. Tehát elég húzós május végénk, júniusunk lesz. Ugye a május 25-i héten, ha minden jól megy, lesz egy Sony show készünk. Június 8-án lesz egy Sumer játékfesztiválunk. Az a lényeg igazából. 11-én ugye lesz egy Xbox plusz Bethesda showcase-ünk, plusz ugye a Starfield is ott lesz, Starfield Direct. Elvileg június 12-én Ubisoft Forward. Aztán mi lesz a következő, ami ilyen nagyobb lesz? Augusztus 11-én lesz egy THQ Nordic. Remélem idén megmutatják a Gothic remake-et, hogy hogy állnak. Az mindenképpen. Szerintem kicsit fel van fújva az a Gothic remake, nem? Nem, ezt nem lehet eléggé felfújni. És augusztus 23-tól 27-ig pedig lesz egy Gamesconunk. Úgyhogy most így a, főleg a május vége, június eleje lesz így erősebb így bejelentések terén, illetve majd az augusztusban lesz egy nagyobb ilyen felhozatal majd megint, majd zárjuk az évet a Game Awards-szal, amit idén nem tudom, hogy közvetítünk-e. Meglátjuk. Én még annyit hozzátennék, hogy holnap lesz Game Symphonic Orchestra az MVM Dome-ban. Nem tudom, mennyien tudtok róla, egyébként meglepően szerintem kevesen. Úgyhogy mi oda megyünk. Ha gondoljátok, akkor csatlakozzatok be. Gyertek minél többen, mégis a videójáték. Ja, én láttam, milyen jegyek maradtak. Nem a legolcsóbbak. Ja, de hát gondolom, ez a licenszeket is meg kell szerezni, de a lényeg az, ugyanaz a zenekar fog fellépni, akik a Video Games Live mögött is voltak, úgyhogy nem lesz ezzel probléma. Gyertek el, ez csak egy tipp. Ez egy full gratis. Az említés. Az nem tudom, van-e még rá egy egyáltalán. Van még egy pár. Nézzetek szét rajta. Ja. No, ez lett volna, gyerekek, már a Reflektor. Jövő héten ismét nekifutunk, aztán Balázs utazik, de ettől még folytatjuk a Reflektort, és hát akkor találkozunk jövő héten. És akkor ott belehúzunk majd ugye Sonyval, illetve a Microsofttal, illetve a Summer Game Festtel is, tehát az elkövetkezendő 4 hét elég húzós lesz. Úgyhogy tartsatok velünk minél többen. Sziasztok! Sziasztok!